องราวที่บีจะเล่าต่อไปนี้ค่ะเป็นเรื่องราวของคุณอาทิตย์นะคะคุณอาทิตย์ไปกราบหลวงพ่อเย็นแถวบ้านทางภาคเหนือนะคะก็เลยมีโอกาสค่ะได้ไปประสบพบเจอแล้วก็ไปได้ยินได้ฟังเรื่องราวที่น่ากลัวน่ากลัวแล้วก็นำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะวันนั้นคุณอาทิตย์ก้มลงกราบหมู่พระพุทธรูปบนโต๊ะหมู่บูชาภายในกุฏิสมภารวัดหรือที่เรียกท่านว่าหลวงพ่อเย็นซึ่งขณะนั้นหลวงพ่อเย็นเองท่านก็นั่งอยู่ด้านหน้าโต๊ะหมู่บูชาแต่ว่าเยื้องไปทางขวาพอกราบพระพุทธรูปเสร็จก็เลยหันมากราบหลวงพ่อเย็นท่านก็รับไหว้ด้วยอาการสงบนิ่งก็ถามไถ่กันไปบอกเป็นยังไงมายังไงทำไมมาสะมืดสะค่ำเลยท่านกล่าวทักซึ่งคุณอาทิตย์เองก็ตอบไปบอกช่วงนี้เนี่ยธุระหน้าที่การงานติดต่อกันยุ่งมากก็เลยเว้นว่างจากการมาเยี่ยมเยียนหลวงพ่อพอมีเวลาว่างก็เลยมุ่งมาหาท่านนี่แหละหลวงพ่อเย็นฐานะท่านเป็นพระครูดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสหรือสมภารวัดมาจนบัดนี้ก็20ปีแล้วนะคะหลวงพ่อท่านก็เข้าสู่ร่มกาสาวพัสมาตั้งแต่อายุ12ปีหลังจากที่เรียนจบชั้นป.4ก็เข้าวัดบวชเรียนท่านก็ศึกษาเล่าเรียนนักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกสอบได้ทั้งนักธรรมเอกตั้งแต่ยังเป็นสามเณรอยู่เลยจากนั้นท่านก็หันมาศึกษาทางสายปฏิบัติก็คือร่ำเรียนทางด้านวิปัสสนากรรมฐานกับพระอาจารย์ที่เป็นสมภารเก่าท่านศึกษาอักขระขอมเรียนคาถาอาคมฝึกจิตฝึกสมาธิอย่างเคร่งครัดจนพระด้วยกันถึงกับเอ่ยชมว่าสามเณรเย็นนั้นขยันศึกษาเล่าเรียนดีจริงๆทีนี้พอถึงวัยอุปสมบทท่านก็อุปสมบทเป็นพระภิกษุอยู่ศึกษาวิชาอาคมอยู่ที่วัดได้ระยะหนึ่งจากนั้นภิกษุเย็นก็กราบลาพระอาจารย์ออกธุดงค์เพื่อฝึกตนให้บังเกิดความเพียรแสวงหาความสงบมุ่งสู่การฝึกปฏิบัติจิตให้หลุดพ้นจากทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคอันเป็นองค์4แห่งการหลุดพ้นทั้งหลายทั้งปวงตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านภิกษุเย็นก็ทุดงไปตามป่าเขาลำเนาไพรยึดการรุกขมูลเป็นปัจเจกแล้วก็ระหว่างทางกลางป่าดงพงไพรพบภิกษุที่ออกทุดงด้วยกันก็เข้าไปสนทนาธรรมขอต่อวิชาซึ่งกันและกันเมื่อพบภิกษุบางรูปที่มีวิชาอาคมแก่กล้าท่านก็ฝากตัวเป็นศิษย์ติดตามรับใช้และรับการถ่ายทอดวิชาอาคมจนได้วิชาเหล่านั้นมาสืบสานต่อโดยพระครูเย็นท่านใช้ชีวิตกลางป่าดงนานนับ10ปีเดินทุดงเรื่อยไปไม่มีหยุดแต่เมื่อถึงการเข้าพรรษาค่ะก็พักจำพรรษาตามวัดที่ทุดงผ่านอยู่กลางป่าเช่นนั้นตลอดมาการเวลาผ่านไปเกือบ20ปีภิกษุเย็นอาวุโสผู้นี้ก็ผู้คนมากราบไหว้ต่างเรียกขานนามท่านบอกว่าหลวงพ่อเย็นเหมือนที่คุณอาทิตย์เรียกทุกวันนี้แหละนะคะคุณอาทิตย์ก็มีปุจฉาวิสัชนากันกับหลวงพ่อเย็นแล้วค่ะก็เลยถามหลวงพ่อเย็นบอกหลวงพ่อครับสัมภเวสีกับผีที่อยู่ทั่วไปนั้นเนี่ยมันเหมือนกันหรือไม่ต่างกันยังไงก็ตั้งปุจฉาเริ่มสนทนาธรรมกับท่านซึ่งหลวงพ่อท่านก็รู้ดีว่าไปหาท่านทีไรเนี่ยต้องมีการสนทนาตามข้อสงสัยของตัวคุณอาทิตย์ทุกครั้งไปแล้วก็เป็นคนที่ชอบพูดคุยในเรื่องข้ออัดข้อธรรมต่างๆจากท่านเสมอก็กลายเป็นว่าพบกันทีไรต้องมีหัวข้อเป็นคำถามให้ท่านตอบทุกครั้งและท่านก็ตอบได้ซะด้วยหลวงพ่อเย็นบอกว่าสัมภเวสีก็คือดวงวิญญาณที่ยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดไม่ต่างอะไรกับผีที่อยู่ทั่วไปผีเหล่านั้นเนี่ยก็ล้วนเป็นสัมภเวสีทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าบางตนวนเวียนอยู่สถานที่ที่ตัวเองตายอยู่ในอาณาบริเวณวัดสถานที่ที่เผาร่างส่วนในรายที่ตายโหงยังสถานที่ที่ห่างไกลจากบ้านตัวเองเช่นเกิดอุบัติเหตุรถตกเหวตายรถชนกันตายหรือไปถูกยิงตายในพื้นที่อื่นไม่ใช่บ้านตัวเองพอตายไปปุ๊บวิญญาณยังไม่ได้ไปเกิดก็เลยวนเวียนหาทางไปไม่ถูกหรือว่าบางรายก็ล่องลอยเร่ร่อนไปเรื่อยไม่มีจุดหมายปลายทางจนกว่าจะถึงวาระได้ผุดได้เกิดตามภพภูมิก็สุดแล้วแต่เวรแต่กรรมในภพนี้หลวงพ่อเย็นท่านอธิบายอย่างยืดยาวด้วยใบหน้าอิ่มเอิบคุณอาทิตย์แอบชำเลืองมองหน้าท่านยามที่ท่านเหลียวหน้าไปทางอื่นไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถใดก็ตามดูใบหน้าแล้วยิ้มแย้มอิ่มเอิบทุกขณะอย่างนี้ใช่หรือไม่ที่เขาเรียกกันว่าใบหน้าอิ่มบุญทีนี้เนี่ยนะคะคุณอาทิตย์เองก็ขอให้หลวงพ่อเนี่ยเล่าเรื่องสัมภเวสีเรื่องของพูดผีปีศาจเท่าที่ท่านประสบมาให้ฟัง แรกๆท่านก็ไม่ได้อยากจะเล่าหรอกเกรงจะหาว่าท่านมัวเมาลุ่มหลงในเรื่องของพูดผีปีศาจที่มันไม่ใช่แนวทางแห่งธรรมแต่ว่าในที่สุดท่านก็เล่าถึงประสบการณ์หลายๆเรื่องให้ฟังเรื่องของหลวงพ่อเย็นที่เล่ามีอยู่เรื่องหนึ่งท่านบอกว่าคืนวันหนึ่งขณะที่หลวงพ่อนั่งสมาธิวิปัสสนาภายในกรดคนต้นไม้มีชาวบ้านประมาณ 2-3 คนนะเป็นผู้ชายเข้ามาเรียกอยู่ที่หน้ากรดหลวงพ่อครับหลวงพ่อเสียงเรียกเบาๆด้วยความเคารพหลวงพ่อท่านก็เลยถามออกไปบอกใครอ่ะมีธุระอะไรท่านย้อนถามจากภายในกรดผมเองครับผู้ใหญ่สีผู้ใหญ่บ้านที่นี่มีเรื่องด่วนจะมาให้หลวงพ่อช่วยขอรับผู้ใหญ่บ้านบอกชั่วครู่หลวงพ่อก็เปิดกรดออกมานั่งสมาอานั่งขัดสมาธิอยู่ภายในกรดดวงกลมๆแคบๆด้วยกิริยาสำรวมพร้อมกับถามผู้ใหญ่บ้านไปบอกมีเรื่องอะไรกันพลางก็กวาดสายตามองผู้ที่มาเยือนที่นั่งพับเพียบพนมมืออยู่ข้างหน้ามีผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ลูกบ้านอีกประมาณ2คนผู้ใหญ่บ้านก็เปิดฉากเล่าเรื่องให้ฟังบอกผีมันเข้านางหอมลูกสาวตำหม่นยายมาอยู่ที่บ้านท้ายไร่นี่แหละมันบอกว่ามันเป็นผีกระจะจะมาเอาชีวิตนางหอมไปก็เลยอยากจะให้หลวงพ่อเนี่ยไปช่วยขับไล่ผีให้ด้วยหลวงพ่อก็เลยถามไปบอกมันเข้าตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะไม่ถึงชั่วโมงนี้เองหลวงพ่อตำหม่นรีบมาแจ้งผมแล้วก็เพื่อนบ้านให้ไปช่วยผมไปที่บ้านตำหม่นก็เห็นนางหอมคลุ้มคลั่งอาละวาดพุ่งเข้าหาผู้คนพยายามจะทำร้ายทุกคนที่เข้าไปใกล้พวกเราก็เลยปิดประตูบ้านขังมันไว้ข้างในนั่นแหละแล้วก็รีบมาบอกหลวงพ่อนี่แหละครับหลวงพ่อพยักหน้ารับทราบท่านก็หันไปหยิบข้าวของ 2-3 ชิ้นที่อยู่ข้างๆจากนั้นก็ลุกออกจากกรดปิดกรดเรียบร้อยแล้วท่านก็ให้ผู้ใหญ่บ้านกับพรรคพวกพาท่านไปปราบผีที่สิงนางหอมทีนี้เมื่อคณะปราบผีไปถึงบ้านตำหม่นเยมาหลวงพ่อก็เปิดประตูบ้านก้าวเข้าไปข้างในโดยมีผู้ใหญ่สีตำหม่นแล้วก็ลูกบ้านอีก2คนตามไปด้วยปล่อยให้เยมาผู้ที่เป็นแม่เนี่ยอยู่นอกบ้านกับเพื่อนบ้านอีก 3-4 คนที่ตามมาสมทบหลวงพ่อเดินเข้าไปประจันหน้ากันกับนางหอมค่ะซึ่งขณะนั้นมันนั่งอยู่ติดฝาห้องอีกด้านนึงสายตามันเพ่งมาที่หลวงพ่ออย่างไม่เป็นมิตรเพราะมันเห็นหลวงพ่อและคณะเข้ามามันก็ร้องทักเลยบอกมากันทำไมเสียงแหบพร่ากล่าวออกมาดังพอสมควรนะหลวงพ่อก็ยืนนิ่งสายตาก็จับจ้องที่ร่างที่อยู่เบื้องหน้าไม่กระพริบท่านก็เริ่มบริกรรมคาถาทำสมาธิเพ่งกระแสจิตบังคับวิญญาณที่สิงอยู่ในร่างของนางหอมทันทีส่วนนางหอมเองที่กำลังถูกผีสิงอยู่นี่ก็ทะลึ่งลุกพรวดขึ้นยืนใบหน้าบิดเบี้ยวเย๋เกเตรียมกระโจนเข้าทำร้ายหลวงพ่อเรียกว่ามันเป็นวิญญาณที่กล้าแข็งกล้าแม้จะสู้กับพระภิกษุพูดเรื่องอาคมละค่ะหลวงพ่อเย็นเพ่งกระแสจิตไปในใจก็นึกรู้ว่าวิญญาณที่สิงอยู่ในร่างนางหอมมันคือผีกะหรือว่าปอบร้ายที่ผืนป่านี้ภพภูมิเดิมมันก็คือเป็นนายพรานแล้วก็ถูกงูจงอางเนี่ยกัดตายวิญญาณยังไม่ถึงวาระจุติก็เลยเร่ร่อนเที่ยวสิงสู่อยู่ในร่างสัตว์ร้ายบ้างร่างมนุษย์ที่เคราะห์ร้ายบ้างดวงชะตาตกที่สามารถเข้าแฝงร่างได้เหมือนเช่นนางหอมที่โดนมันสิงอยู่ในตอนนี้หลวงพ่อเองก็หยิบม้วนได้สายสินกับเทียนสีพึ่งที่ท่านมักจะใช้ทำน้ำมนต์ออกมาเล่มหนึ่งก่อนที่ผีกะที่สิงอยู่ในร่างนางหอมจะลงมือทำอะไรหลวงพ่อเย็นก็ตรงเข้าถึงร่างนางหอมก่อนท่านเองก็ใช้เทียนสีพึ่งเนี่ยจี้เข้าที่หน้าผากเพียงแค่แตะเทียนเท่านั้นแหละค่ะมันเหมือนกับโดนไฟดูดเหมือนอะไรก็ไม่รู้คือนางหอมเองก็กรี๊ดลั่นบ้านเลยร่างนางหอมเนี่ยก็สั่นละลิกระลิกพยายามส่ายหน้าหลบให้พ้นเทียนสีพึ่งที่จี้ตรงหน้าผากแต่จะทำยังไงเทียนเล่มนั้นก็ไม่หลุดหลวงพ่อเย็นเองก็เริ่มบริกรรมคาถาดังๆขึ้นจนนางหอมเองที่มันมีผีร้ายอยู่ในร่างเนี่ยมันตะโกนขึ้นมาบอกกลัวแล้วกลัวแล้วสิ้นเสียงวิญญาณร้ายที่อยู่ในร่างนางหอมนางหอมเอ็มก็ล้มฟุบลงกับพื้นหลวงพ่อใช้สายสินจับเป็นวงกลมเวียนอยู่รอบๆใบหน้านางหอมแล้วก็ลงนั่งขัดสมาธิราบข้างๆร่างนางหอมปล่อยสายสินให้ยาวตามออกไปจากนั้นหลวงพ่อก็สวดคาถาชินบัญชรสวดบังสุกุลแล้วก็แผ่เมตตาจิตให้กับวิญญาณร้ายแล้วก็ให้ผู้ใหญ่เนี่ยจัดหาน้ำสะอาดใส่ขันทำพระพุทธมนต์พรมน้ำให้กับนางหอมสักพักหนึ่งนางหอมเองก็ฟื้นคืนสติลุกขึ้นมากราบหลวงพ่อแบบงงๆก็เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีการขับไล่ผีของหลวงพ่อหลวงพ่อเองก็เลยขอตัวกลับไปที่กรดเรื่องทุกเรื่องที่ฟังหลวงพ่อเล่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาก็เลยมีความสงสัยว่า เอ้าแล้วผีกะวิญญาณร้ายเนี่ยมันไปไหนซะแล้วหลวงพ่อก็เลยบอกว่ามันก็เร่ร่อนไปตามป่าเขาเรื่อยไปอย่างนี้มันก็ไปสิงคนอื่นได้อีกนะสิคุณอาทิตย์ถามนะคะหลวงพ่อก็เลยเมตตาตอบมาบอกว่ามันก็สิงได้ถ้าคนคนนั้นเคราะห์หามยามร้ายดวงชะตากำลังวันเกิดอ่อนมันก็แฝงร่างได้แต่มันก็อยู่ที่บุญกรรมที่เราทำด้วยแหละถ้าคนคนนั้นมีจิตที่เป็นกุศลทำบุญมากดวงจิตกล้าแข็งผีอะไรก็สิงร่างไม่ได้ก็เลยมีความสงสัยว่าแล้วหลวงพ่อออกจากกรดได้หรือครับขณะทุดงเขาห้ามออกจากกรดยามวิกาลไม่ใช่หรือย้อนถามไปหลวงพ่อหันมามองในใจคงคิดว่า มึงจะต้อนข้าให้จนแต้มหรือยังไงกฎบางครั้งก็มีข้อยกเว้นถ้าจำเป็นระหว่างชีวิตและความตายของสัตว์โลกหากเราช่วยให้เขาหลุดพ้นได้แม้เราจะผิดพระบัญญัติบางอย่างหลวงพ่อเองก็ยอมรับความผิดนั้นเพื่อช่วยเหลือเวนัยสัตว์เอาไว้ก่อนคุณอาทิตย์ได้ฟังแบบนั้นก็ถึงกับยกมือท่วมหัวกล่าวสาธุการเลยหลวงพ่อแล้วผีที่เฝ้าวัดกับสัมภเวสีผีเร่ร่อนมันต่างกันยังไงหลวงพ่อก็เลยตอบมาบอกว่ามันก็ไม่ต่างกันหรอกผีหรือว่าวิญญาณหรือโอปาติกะทั้งหลายทั้งปวงก็คือพวกที่ยังไม่ไปเกิดนั่นแหละไม่มีที่ไปเหตุเพราะว่าตายก่อนกำหนดวาระที่จะต้องถือกำเนิดไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนมันก็ยังคงเป็นผีเหมือนกันหรือว่าเองจะเอามันไปอยู่ด้วยแหละวัดนี้มีถมไปอ้าวคุณอาทิตย์สะดุ้งเลยหลวงพ่อย้อนมาไม่น่าจะไหวอะเนาะหลวงพ่อก็หัวเราะในลำคอก็คุยกันสนทนาธรรมกันกับหลวงพ่อไปสักพักหนึ่งหลวงพ่อเองก็เหมือนว่าท่านจะรู้นะคะพอเห็นคุณอาทิตย์ไปหาท่านที่กุฏิท่านก็จะให้ความเมตตาบางวันก็ให้นอนค้างที่กุฏิถ้าหากว่าว่างก็จะนอนค้างด้วยก็เลยทำให้สัมพันธภาพระหว่างคุณอาทิตย์กับหลวงพ่อเนี่ยค่อนข้างจะแน่นแฟนยิ่งขึ้นหลวงพ่อเย็นหลังจากทุดงอยู่ตามป่าเขาเป็นเวลานานเกือบ20ปีท่านก็กลับมาอยู่ที่วัดที่ท่านอุปสมบทมากราบพระอุปัชฌาย์ซึ่งระหว่างที่ท่านชราภาพมากก็คือในขณะนี้คุณอาทิตย์เองก็เลยยังไม่ได้อยากจะกวนอะไรท่านมากมายนะคะก็เลยจะขอตัวลากลับก่อนเพราะว่ามันดึกแล้วก็เลยตัดบทกันเลยหลวงพ่อก็เลยบอกเอ้าบทจะกลับก็กลับซะดื้อแล้วถ้าไม่สบายใจเมื่อไหร่ก็ค่อยมากันละกันท่านพูดดักคอเหมือนกับจะรู้ทันแล้วค่ะคุณอาทิตย์หัวเราะเบาๆพลางก้มลงกราบลาท่านแล้วก็กลับออกมาจากกุฏิบรรยากาศข้างนอกก็มืดเพราะว่าเป็นเวลาดึกแล้วคุณอาทิตย์เดินลงจากกุฏิของหลวงพ่อเย็นกลับออกมาทางด้านหน้าวัดซึ่งเป็นทางเดินแคบๆผ่านดงไม้ซึ่งตอนกลางวันเนี่ยก็จะเห็นเป็นสวนหย่อมที่หลวงพ่อท่านทำเอาไว้มาในวัดหลายตัวเห็นคุณอาทิตย์เดินมามันก็เข้ามาเห่าค่ะคิดว่าเป็นขโมยดึกดื่นเข้ามาในวัดมันก็ต้องเห่ากันบ้างคุณอาทิตย์เองก็เดินก้าวเท้าเร็วๆผ่านสวนหย่อมออกมาก็ต้องสะดุ้งเมื่อเห็นใครคนหนึ่งยืนอยู่ในเงามืดก่อนพ้นพุ่มไม้ดัดขนาดตัวเท่าคนต้นหนึ่งก็เลยถามออกไปบอกใครอ่ะมีเสียงตอบกลับออกมาบอกผมเองตาชมไงคุณผู้ชายจำไม่ได้แล้วหรอตาชมตาชมที่อยู่ช่วยงานสับปะเหร่อที่นี่ใช่ไหมเออใช่ครับใช่ตาชมแกก็พยักหน้ารับใบหน้านั้นเนี่ยอยู่ในความมืดเห็นไม่ค่อยถนัดเสียงหมาที่มันเห่ามันหอนอยู่มันก็ยังหอนรับเห่ารับกันเป็นช่วงๆดังเกลียวกันทั่ววัดละค่ะคุณอาทิตย์เองก็รู้สึกขนลุกอย่างไม่มีปี่มีขลุ่ยขึ้นมาลมพัดเย็นวูบเข้ามากระทบตัวแต่ว่าแปลกนะคือสังเกตว่าใบไม้รอบๆที่อยู่ในความมืดเนี่ยมันดูไม่ไหวติงเอาซะเลยในใจก็นึกว่าเอ้ลมอะไรมันพัดใบไม้ไม่ไหวคุณชมหรือว่าลุงชมเนี่ยก็เลยทักออกมาบอกว่าจะรีบกลับแล้วเหรอครับลุงชมถามน้ำเสียงแหบพร่ากว่าเดิมคุณอาทิตย์ก็ตอบออกไปบอกจะกลับบ้านพลันความคิดวูบหนึ่งก็แวบเข้ามาในความทรงจำคือเรื่องราวในอดีตที่หมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยก็ได้ย้อนกลับมาในหัวสมองอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับอุทานเบาๆบอกลุงชมทวนคำเบาๆนะคะพลางนึกถึงเรื่องราวในอดีตแล้วก็นึกขึ้นมาได้ถึงกับใจหายวาบเลยขนลุกสู้ขึ้นมาทันทีลุงชมตายไปแล้วนี่ใช่ครับผมเฝ้าอยู่วัดนี้มานานแล้วพูดได้แค่นั้นแหละว่าแล้วคุณอาทิตย์ก็โกยแนบออกมาทันทีพยายามวิ่งให้เร็วแต่ดูเหมือนว่าเท้าเนี่ยมันจะช้ากว่าที่ใจนึกเห็นประตูวัดอยู่ข้างหน้าและอีกไม่กี่สิบเมตรถ้าซอยเท้าเนี่ยคงจะวิ่งถึงแบบเร็วมากเลยแต่ว่าวิ่งยังไงก็ยังช้าอยู่เหมือนเดิม เสียงที่อยู่เหมือนบนที่สูงขณะที่วิ่งก็มองหาที่มาของเสียงไปด้วยก็เหลียวหน้าขึ้นไปตามทิศทางของเสียงต้องร้องด้วยความตกใจแค่นั้นจริงๆนะคือตกใจเพราะภาพที่มันเห็นคือเป็นเหมือนกับคนตัวสูงปรี๊ดเลยเท่าต้นตาลอยู่หน้าวัดคุณอาทิตย์ค่ะตัดสินใจวิ่งลอดวางขาที่คนเขาเรียกกันว่าเปรตนี่แหละออกมาในสมองไม่คิดอะไรอีกแล้วจิตมันสะท้านวาบความหนาวเย็นแล่นเข้าจับขั้วหัวใจเสียงเรียกไล่หลังดังตามออกมาจากลุงชมนี่แหละบอกกลับมาก่อนกลับมาก่อนใจเจ้ากรรมก็อยากรู้อยากเห็นว่าเป็นใครมาร้องเรียกพอหันหน้าไปมองเท่านั้นแหละมันไม่ใช่เพียงแค่ลุงชมเท่านั้นมันเป็นภาพของเหล่าผีอสุรกายทั้งซากอสุภะนับร้อยนับสิบวิ่งตามมาเต็มลานวัดเลยคุณอาทิตย์วิ่งอย่างเร็วสุดชีวิตค่ะปากก็ตะโกนให้หลวงพ่อช่วยในสมองนี่ก็ลืมทุกสิ่งทุกอย่างรู้แต่เพียงว่าพอถึงบ้านก็กระโจนข้ามรั้วบ้านได้อย่างไรก็ไม่รู้ดีที่รั้วไม่สูงเท่าไหร่นักกระชากประตูห้องเต็มเหนี่ยวจนลูกบิดหลุดติดมือออกมาเพ่นขึ้นเตียงดึงผ้าห่มคลุมโปร่งนอนตัวสั่นด้วยความหนาวเหน็บนานเท่าไหร่ก็ไม่ทราบจนกระทั่งหลับไปผ่านเวลาไปจนถึงเช้าของวันใหม่พอได้สติก็ลืมตาขึ้นมาเห็นหลวงพ่อเนี่ยมานั่งอยู่ข้างๆคือหลวงพ่อเย็นนั่นเองท่านนั่งยิ้มยิ้มแล้วก็ถามบอกเป็นยังไงบ้างผีมันหลอกครับผมหลวงพ่อตอบท่านไปด้วยน้ำเสียงอ่อยๆทั้งๆที่ยังหนาวอยู่ลึกๆในใจพรรษานี้บวชอยู่กับหลวงพ่อนะเจ้ากรรมนายเวรเขามาเตือนแล้วรีบตอบไปค่ะบอกครับโดยที่ไม่ได้คิดเลยผีเหล่านั้นทำไมมาหลอกผมก็กำลังมีเคราะห์เขาเป็นพวกผีเฝ้าวัดเป็นสัมภเวสีที่วนเวียนอยู่ในวัดแล้วก็มาโดนดีกับตัวเองเที่ยวฟังเรื่องผีๆจากหลวงพ่อก็ไม่นึกว่าจะมาโดนผีหลอกเองบ้างแล้วก็ไม่ใช่ผีอื่นไกลเป็นผีเฝ้าวัดนี่เองคุณอาทิตย์กล่าวทิ้งท้ายนะคะคุณผู้ฟังคะเรื่องราวที่บีเล่าให้คุณผู้ฟังฟังไปเนี่ยคุณผู้ฟังจะเชื่อหรือไม่ก็สุดแท้แต่วิจารณญาณของคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเสียงกู่ตะโกนเรียกชื่อผมดังโวกเวกลั่นมาแต่ไกลผมลุกขึ้นยืนอย่างโล่งอกและคนกับดีใจที่ได้ยินเสียงนั้นหลังจากที่ต้องนั่งจับเจ้ารอเจ้าเพื่อนรักอยู่ริมคลองนี้นานร่วมชั่วโมงนั่งรอมันไปเอาก้อนดินไล่คว้างปลาปลาเข็มที่ว่ายอยู่ตรงหน้าเพื่อเป็นการฆ่าเวลารำรำจะกลับบ้านซะตั้งหลายครั้งแล้วที่สุดมันก็มาตามนัดจนได้ผมยืนมองไปตามลำคลองหาต้นเสียงนั้นสักพักใหญ่เรือลำเล็กของมันก็ค่อยๆแหวกพุ่มไม้ปรากฏขึ้นมาให้เห็นจรดนั่งพายอยู่ที่ท้ายเรือก้มหัวลอดซุ้มไม้ที่ขึ้นอยู่ระหว่างสองฝั่งคลองพายเรือเข้ามาหาผมที่ยืนอยู่ริมฝั่งตะลิ่งรอนานไม่ว่าเล็กขอโทษทีเว้ยนานสี่ตั้งชั่วโมงมัวทำอะไรอยู่วะแม่กูเขาเอาเรือไปส่งของที่วัดอ่ะพอกลับมากูเห็นเขาเผลอก็เลยรีบขโมยจ้ำมานี่แหละอย่ามัวช้าเลยว่ะเย็นมากละรีบๆเอาของมึงลงเรือเขาเถอะผมเห็นใจเจ้ารอดมันเพราะว่าครอบครัวมันต้องทำหลายอย่างเพื่อนำเงินมาจุนเจือครอบครัวพ่อก็เป็นทั้งสับปะเลอตั้งศาลพระภูมิไล่ผีจับปลาทอดแหช่างไม้สุดแท้แต่ใครจะจ้างบางครั้งก็ตกปลากระโฮจับตะภาพตัวใหญ่ทำให้ผมได้สนุกตื่นเต้นอยู่บ่อยๆแม่เจ้ารอดเองก็เก็บผลหมากรากไม้ใบตองไปวางขายที่ตลาดฉะนั้นเจ้ารอดจึงเป็นเพื่อนที่รักและก็สนิทของผมมากและก็ยังมีเรือให้ผมได้ซนทางน้ำอีกด้วยผมช่วยเบ็ดตกกุ้ง2คันพร้อมกับกระป๋องไส้เดือนอีก1กระป๋องที่วางอยู่อุปกรณ์ตกกุ้งผมมีเพียงเท่านั้นโดดลงหัวเรือเลยถีบตะลิ่งดันเรือแหวกออกกลางคลองเสียงเจ้ารอดก็เอ็ดผมดังลั่นเฮ้ยเบาๆสิไว้ห่าเดี๋ยวเรือกูก็ล่มเท่านั้นลำมันเล็กนิดเดียวนั่งลงเอ้านี่พายมึงช่วยจ้ำด้วยผมนั่งประจำที่ได้หยิบพายที่เพื่อนส่งมาให้ก็จ้ำพรวดทีเดียวด้วยพลังของเด็กซนและความรีบร้อนเราช่วยกันจ้ำผมพายหน้าจะรอดพายท้ายแล้วก็ถือท้ายด้วยเราต้องรีบแข่งกับเวลาที่กำลังเย็นลงทุกทีเรือลำเล็กวิ่งอ้าวน้ำบานทีเดียวขณะนั้นเป็นเวลาที่สงครามเพิ่งจะเลิกกันใหม่ๆกรุงเทพเริ่มจะฟื้นตัวแต่ว่าน้ำไฟยังไม่มีซากปรักหักพังของตึกรามที่พังทลายจากลูกระเบิดยังเห็นเต็มไปหมดบางแห่งลูกระเบิดที่ยังไม่ระเบิดแล้วก็กู้ไม่หมดก็ยังฝังค้างอยู่ทางการได้นำเชือกมากั้นบริเวณไว้ห้ามคนเข้าผู้คนที่อพยพไปอยู่ต่างจังหวัดก็เริ่มทยอยกันกลับมาผมเองก็เพิ่งจะกลับมาจากจังหวัดเพชรบุรีหลังจากที่ไปอยู่ปากลัดมาพักหนึ่ง สภาพของตรอกจันขณะนั้นเหมือนก่อนที่ผมจะไปอยู่เพชรบุรีนั่นเองปากซอยมิตรสัมพันธ์สะพานหนึ่งร้านกาแฟที่ถูกระเบิดยังคงเป็นเศษอิฐแล้วก็กองไม้เหมือนเดิมภายในซอยสองข้างทางบ้านไม้ 6-7 หลังกองเป็นเศษไม้อยู่บนพื้นดินเพราะแรงสะเทือนจากฤทธิ์ระเบิดเพิ่งจะมีคนอพยพกลับมาอยู่บ้านเดิม 2-3 ครอบครัวเท่านั้นครอบครัวจะรอดเท่านั้นที่ย้ายเข้าไปในตรอกจันอยู่ถึงวัดลุ่มบรรยากาศจึงยังคงเงียบเหงาแล้วก็วังเวงอยู่เหมือนเดิมดีอยู่อย่างที่ไม่ต้องประสาทเสียจากเสียงหวอสัญญาณภัยทางอากาศทุกคนในขณะนั้นมีความรู้สึกเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เมื่อได้ทราบข่าวว่าสงครามเลิกแล้วแน่นอนแต่อย่างไรก็ตามเราเองก็ยังคงอดหวาดอยู่ไม่ได้ว่าเสียงเครื่องบินที่มันบินอยู่บนศีรษะเกือบตลอดวันนั้นมันจะปลดระเบิดลงมาอีกหรือเปล่ามาแน่ใจเอาก็เมื่อตอนเห็นทหารสัมพันธมิตรเข้ามาเต็มกรุงเทพแล้วนั่นแหละทหารสัมพันธมิตรเข้ามาเร็วมากผมไม่ทราบว่ามาทางไหนบ้างอยู่ๆก็เห็นรถบรรทุกคันใหญ่ๆบึกบึนยางเส้นเบ้อเร่อเลยพร้อมทหารฝรั่งแขกดำเดินกันขวักไขว่ทั่วไปหมดรู้ว่าส่วนหนึ่งตั้งค่ายพักอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บางครั้งก็จับผู้หญิงไทยที่เดินผ่านแถวท่าพระจันทร์หรือสนามหลวงไปข่มขืนอีกด้วยหนังสือพิมพ์สมัยนั้นลงข่าวกันเกรียวกราวเมื่อทหารสัมพันธมิตรมาทหารญี่ปุ่นก็หมดไปผมเห็นทหารญี่ปุ่นถูกต้อนขึ้นรถบรรทุกท่าทางสงบเสงี่ยมและสงสารทำอย่างไรได้ล่ะสงครามก็ต้องมีผู้แพ้ผู้ชนะเป็นธรรมดาแต่พวกเขาเองก็คงดีใจที่ยังรอดชีวิตมาได้เพราะสงครามโลกคราวนั้นรบกันอย่างฮฤโหดมากทั้งฝ่ายรุกและฝ่ายรับฉะนั้นเมื่อสงครามสิ้นสุดลงพวกที่รอดชีวิตก็ได้มีโอกาสกลับบ้านกลับเมืองพบหน้าลูกเมียของตนมีความสุขกับครอบครัวสักทีแต่ก็ไม่แน่บางคนกลับไปบ้านอาจจะเจอแต่เท่าฐานและห่อกระดูกเท่านั้นก็ได้คลองที่ผมกำลังจ้ำเรือออกสู่แม่น้ำนี้อยู่ตรอกจันชาวบ้านเรียกว่าคลองกรวยสมัยนั้นน้ำยังสะอาดโดดลงเล่นน้ำได้เรือพายขนาดไม่ใหญ่นักเข้าออกได้มีความยาวพอสมควรเริ่มต้นจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่ท่าเรือมากัวเข้ามาลอดสะพานถนนเจริญกรุงไปตรอกจันสะพาน1วัดลุ่มสะพาน2 3 4ไปเรื่อยๆบางตอนแยกไปถนนสาธุประดิษฐ์ออกแม่น้ำเจ้าพระยาด้านตรงข้ามพระประแดงเลยบางตอนก็แยกไปป่าช้าจีนที่สะพาน3ก็ได้สองข้างคลองมีต้นไม้พงหญ้าโรงซีอิ๊วเป็นช่วงๆไปแต่ว่าเดี๋ยวนี้ถมหมดแล้วกลายเป็นถนนและตึกแถวหมดแล้วมองหาคลองดั้งเดิมไม่พบเหลืออยู่หน่อยเดียวจากแม่น้ำเจ้าพระยาเลยสะพานลอดถนนเจริญกรุงเท่านั้นเรือที่จะรอดนำมารับผมนี้เป็นเรือไม้เก่าๆท้องแบนลำเล็กนั่งได้เต็มที่ประมาณ 4-5 คนหัวท้ายทู่ๆชาวบ้านเรียกกันว่าเรืออีแปะหาความสวยงามปราดเปรียวสู้เรือบดไม่ได้เรือบดที่ผมเช่าเขาเล่นกินขาดเจ้าเรือนั่นโคลงรูปร่างเพรียวหัวท้ายแหลมลำยาวกว่าเรือจะรอดเยอะแต่จุคนได้น้อยกว่าแค่3คนก็เพียบแปร่แล้วพายไปวิทน้ำไปเดี๋ยวล่มเดี๋ยวกู้ตลอดทางเรือของเจ้ารอดลำนี้วิ่งได้ช้ามากถึงจะจ้ำสุดแรงก็เถอะเพราะหัวเรือมันทู่อู้น้ำอ้าวทีเดียวแต่ช่างมันเถอะเรือมันใช้งานบรรทุกใบตองหมากผลไม้เผลอๆบรรทุกคนตายลอยน้ำมาส่งวัดก็มีเรียกว่าเป็นพาหนะที่เลี้ยงครอบครัวเจ้ารอดมาตลอดการที่แอบขโมยแม่มาตกกุ้งกับผมก็นับว่าบุญโขแล้วเรืออีแปะลำเล็กของเราสองคนจ้ำมาสู่แม่น้ำใหญ่เอาเมื่อตอน5โมงเย็นกว่าลมเย็นจากแม่น้ำพัดผิวกายเย็นเฉื่อยรู้สึกสดชื่นเย็นสบายใจระลอกคลื่นลำน้ำกระทบเรือลำเล็กกระเพื่อมขึ้นลงเล็กน้อยเสียงเครื่องยนต์จากเรือแท็กซี่รับส่งคนข้ามแม่น้ำดังแว่วมาเราสองคนค่อยๆพายเรือเลียบฝั่งไปช้าๆหาทำเลที่จะวางเบ็ดกุ้งซึ่งขณะนั้นกำลังเข้าหน้าหนาวเป็นฤดูที่กุ้งกำลังชุกชุมมีกุ้งกล้ามเลี้ยงกล้ามกรามทั้งนั้นด้านขวามือของเราก็เป็นโรงสีมีแพซุงต้นใหญ่ๆผูกไว้ริมแม่น้ำหน้าท่าเรียงเป็นตับเราเลี้ยวซ้ายเลียบไปตามลำน้ำผ่านท่าเรือมากัวเสาซีเมนต์ต้นใหญ่ๆของแถวท่านี้ไม่มีกุ้งชุมเราไม่วางเบ็ดล่องเรือไปเรื่อยๆผ่านซากเรือไม้เก่าๆที่ตะแคงจมน้ำอยู่ครึ่งลำผ่านดูทำเลไปช้าๆเรือลำเล็กของเราก็ถูกคลื่นโตๆของเรือกลไฟที่แล่นผ่านมาทีไรโยนตัวน่ากลัวทุกทีทั้งที่เราสองคนว่ายน้ำกันแข็งแล้วนั่นแหละก็ยังอดตื่นเต้นไม่ไ เราสองคนล่องเรือเลียบริมน้ำมาอีกจนกระทั่งถึงท่าเรือเคเถาซึ่งเป็นท่าเรือที่ขนถ่ายพวกข้าวสารปลายข้าวแป้งขึ้นลงเป็นประจำเศษของเหล่านี้จะตกลงน้ำเป็นอาหารของกุ้งปลาที่มาชุมนุมก็รอกินกันอยู่จึงเป็นทำเลเหมาะที่จะวางเบ็ดกันเราช่วยกันพายนำเรือลอดเข้าไปตามช่องเสาซีเมนต์ใต้ท่าเรือช้าๆอากาศที่ใต้ท่าตอนนั้นร้อนอ้าวกลิ่นขยะของผักตบชวาลอยขึ้นมาทำให้เราเนี่ยวางเบ็ดได้เจ้ารอดเอื้อมมือนำเชือกท้ายเรือพันหลวมๆรัดเข้ากับท่อนซีเมนต์ต้นขวางของท่าผมจัดแจงคลี่เชือกเบ็ดทั้งสองคันออกหยิบไส้เดือนในกระป๋องที่เตรียมมาคลุกกับขี้เถ้าให้มันตายสนิทซะก่อนมิฉะนั้นมันจะดิ้นเกี่ยวเบ็ดไม่สะดวกและเมื่อเกี่ยวแล้วบางทีมันจะเลื่อนหลุดจากเบ็ดไปได้เบ็ดตกกุ้งของเราใช้เข็มมาเผาไฟแล้วก็งอเอาเองให้เป็นรูปเบ็ดจะใช้เบ็ดตกปลาซึ่งมีเงี้ยงขายตามตลาดมาใช้ตกกุ้งไม่ได้จะตกกุ้งไม่ติดผมเกี่ยวไส้เดือนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็หย่อนสายเบ็ดพร้อมกับตะกั่วลงไปถ่วงในน้ำโรยสายเชือกตามที่ตุ้มตะกั่วถ่วงลงไปจนถึงพื้นก้นแม่น้ำการตกกุ้งนี้ต้องหย่อนเบ็ดให้ถึงพื้นใต้น้ำเลยทีเดียวเพราะว่ากุ้งมันหากินอยู่ตามพื้นใต้น้ำฉะนั้นจึงต้องใช้ตะกั่วถ่วงเพื่อให้ตัวเบ็ดอยู่ติดกับพื้นดินไม่เหมือนกับตกปลาซึ่งมีทุ่นลอยคอยปรับระดับให้ตัวเบ็ดอยู่ใต้น้ำตื้นเล็กน้อยเพียงใดก็ได้ของผมมีเบ็ดเพียง2คันเจ้ารอดมี5คันเพราะมันตกเป็นอาชีพเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องกันจริงๆจังๆไอ้ผมมันตกเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นได้มากน้อยเท่าไหร่ก็นำมาเผามาทอดกินหมดไม่ได้นำไปขายเพราะตกทีไรก็ได้ไม่พอที่จะนำไปขายสักทีนึงเราวางเบ็ดกันทั่วทุกคันแล้วก็พาดคันเบ็ดไว้กับแคมเรือล้างมือให้สะอาดหมดจากคาวไส้เดือนแล้วก็รอคอยสักพักเจ้ารอดก็เริ่มยกเบ็ดขึ้นไปสำรวจทีละคันมันสาวเอาขึ้นมาได้ก่อนเป็นตัวแรกผมเริ่มเบ็ดของผมบ้างพอยกขึ้นช้าๆรู้สึกมีแรงกระตุกอย่างทีๆคันเบ็ดที่เหลาไว้อ่อนๆงอโค้งตามแรงกระตุกทีเดียวผมค่อยๆสาวเชือกช้าๆเพื่อไม่ให้กุ้งหลุดขึ้นมาเรื่อยๆโอ้โหกุ้งกล้ามกรามตัวเบ้อเริ่ม 2-3 กล้ามใหญ่ขนาดหัวแม่มือเขื่องๆสีเขียวอือตัวเกือบเท่ากุ้งมังกรเสียงดีดน้ำแซะแซะผมรีบยกขึ้นเรือเลยกว่าจะปลดมันออกจากเบ็ดได้ตามมือเลือดออกซิบไปหมดเพราะถูกคมจากตัวของมันบาดเอาตามแรงดิ้นผมกระหยิ่มยิ้มย่องใจวันนี้ได้ล่อมันกุ้งคลุกคล้าวแล้ววะเราตกกันอย่างเพลิดเพลินกุ้งชุมมากผมขนาดเบ็ด2คันเท่านั้นได้ร่วม10ตัวจะรอดนะไม่ต้องพูดถึงเบ็ดตั้ง5คันและมือมันทำบาปขึ้นซะด้วยเดี๋ยวยกคันนั้นเดี๋ยวยกคันนี้ทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กได้กุ้งนับเป็นกิโลทีเดียวเวลาล่วงไปเท่าไหร่ไม่ทราบเพราะว่าอากาศมืดลงทุกทีผมกะเอาประมาณ6โมงกว่ายิ่งเรามาอยู่ใต้ท่าเรือแสงสว่างส่องไม่ค่อยถึงอยู่แล้วยิ่งดูมืดครึ้มแต่เราก็ไม่ได้สนใจอะไรกับอากาศนักเพราะว่าเพลิดเพลินจากการตกกุ้งคุยกันไปตกกุ้งกันไปขณะนั้นใกล้ๆกันกับแคมเรือด้านขวามือของผมซึ่งนั่งหันหน้ากลับมาชนกับเจ้ารอดเพื่อสะดวกในการนั่งคุยกันด้านที่ติดกับตะลิ่งผมสังเกตเห็นอะไรสีขาวๆอยู่ใต้น้ำกำลังจะค่อยๆลอยสูงขึ้นมาทีละน้อยด้วยความสงสัยจึงบอกให้เจ้ารอดรู้พร้อมกับสาวเบ็ดด้านนั้นขึ้นมาเก็บทันทีจรอดพยักหน้ารับรู้สายตาก็จับจ้องดูสิ่งนั้นอย่างใจจดใจจ่อวัตถุสีขาวนั้นค่อยๆโผล่พ้นน้ำขึ้นมาอย่างช้าๆท่ามกลางสายตาของเราสองคนที่นั่งมองดูอยู่ที่สุดก็โผล่ขึ้นมาจนเห็นชัดเจนปรากฏว่าเป็นมือของคนเรานี่เองนิ้วทั้ง5กลางออกน้อยๆสีขาวซีดค่อยๆชูเด่นชัดขึ้นสูงตามลำดับจนโผล่พ้นน้ำขึ้นมาถึงแค่ศอกผมผงะหงายถอยหลังด้วยความตกใจกระถดถอยหนีไปจนสุดหัวเรือแต่ดูเจ้ารอดมันไม่ค่อยกลัวเหมือนผมเห็นมันทำท่าตกใจสักพักมันก็เฉยๆไอ้เล็กมึงอย่าหนีนะทำใจดีๆไว้เดี๋ยวก็ตกน้ำตายห่าหรอกปากมันพูดไปมือก็จัดการสาวเบ็ดขึ้นมาเก็บทีละคันสายตาจับจ้องอยู่ที่มือผีนั้นอย่างระมัดระวังกิริยาของเจ้ารอดนั้นอยู่ในสภาพเตรียมพร้อมเต็มที่ผมไม่ทราบว่ามันพร้อมจะสู้หรือพร้อมจะหนีเจ้ามือนั้นยังชูโผล่ขึ้นมาช้าๆเมื่อถึงแค่ข้อศอกก็ค่อยๆโผล่ลำตัวขึ้นมาปริ่มๆน้ำและแล้วก็ลอยทะลึ่งพรวดขึ้นมา ทั้งตัวมองเห็นถนัดแค่ตาเป็นร่างของผู้ชายลอยอืดนอนหงายเหยียดยาวมือเท้ากางแขนข้างหนึ่งวางราบไปกับลำตัวอีกข้างหนึ่งชูงอนิ้วกางอยู่แค่ศอกมือข้างนี้แหละที่ชูโผล่ขึ้นมาให้เราเห็นก่อนเป็นศพของชายชะกันวัยประมาณ30เศษสวมกางเกงขาสั้นสีดำเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาวกระดุมเสื้อหลุดหมดแล้วเสื้อจึงเปิดแบะอกเห็นรอยสักมัวๆลอยขึ้นอืดห่างจากเรือของเราประมาณเมตรกว่าคงตายมาได้สัก3วันแล้วไม่ทราบว่าถูกทำร้ายแล้วก็นำมาทิ้งน้ำจากไหนและศพคงจะเริ่มขึ้นอืดโผล่มาช่วงเวลาที่เรากำลังนั่งตกกุ้งกันอยู่พอดีซึ่งระหว่างที่เริ่มจะลอยขึ้นมือที่ชูอยู่จึงเริ่มโผล่ขึ้นมาให้เราได้เห็นก่อนส่วนตัวยังจมน้ำอยู่และแสงสว่างใต้เขื่อนก็น้อยยิ่งเป็นเวลาใกล้จะค่ำแล้วด้วยเราจึงมองไม่เห็นตั้งแต่แรกแต่เมื่อลอยจนโผล่ขึ้นมาทั้งตัวเราจึงรู้ว่าอะไรเป็นอะไรกลิ่นเน่าจากซากศพนั้นลอยโชยถึงแม้ว่าลมแม่น้ำจะพัดแรงแต่ความอึบทึบของอากาศใต้เขื่อนจึงถ่ายเทไปไม่ได้กลิ่นจึงฉุนมากพวกเราทนไม่ไหวศพคนจมน้ำตายน่ะเล็กไม่ต้องกลัวหรอกเจ้ารอดปลอบใจผมมันไม่กลัวหรอกผมรู้เพราะพ่อมันเป็นสัปเหร่อเคยพามันไปช่วยทำศพมามากแล้วมันยังเป็นเด็กก็ยังช่วยจับช่วยยกมัดตราสังบ้างรูดเนื้อออกจากกระดูกศพบ้างซึ่งเป็นกรรมวิธีของสัปเหร่อสมัยเก่าจนมันชินซะแล้วแม้กระทั่งเสื้อผ้าบางชิ้นที่มันสวมใส่อยู่ก็นำมาจากศพด้วยผมจำได้ว่าครั้งหนึ่งเจ้ารอดนำเนื้อปิ้งขนาดฝ่ามือมาชิ้นหนึ่งฉีกกินอวดผมพร้อมกับบอกว่าเป็นเนื้อของคนที่ตายโดยถูกคุณไสพ่อมันนำไปเผาแล้วก็ส่วนที่ถูกคุณนี้เป็นเนื้อควายเผาไม่ไหม้พ่อมันจึงเขี่ยออกจากกองฟอนนำมาแจกจ่ายให้กับลูกๆกินเป็นการป้องกันคุณไสผู้ใดได้กินแล้วใครปล่อยมาทำอันตรายไม่ได้มันชวนผมกินด้วยผมพิจารณาพร้อมกับดมดูกลิ่นมันเหม็นตุตุเน่าๆยังไงพี่กนยิ่งรู้ว่าเป็นเนื้อจากศพด้วยยิ่งคลื่นไส้ก็เลยปฏิเสธไม่ยอมกินดูมันกินอวดผมอย่างอร่อยอร่อยขยันขยอผมเท่าไหร่ผมก็ไม่ยอมกินมันก็เลยฟาดคนเดียวซะหมดฉะนั้นเมื่อมันเห็นศพลอยขึ้นอืดเช่นนี้จึงเฉยๆแต่สำหรับผมทั้งหวาดกลัวทั้งเหม็นคนมาลอยอืดห่างกันเพียงแค่หนึ่งช่วงแขนอย่างนี้มันไม่ไหวผมรีบใช้พายพุ้ยน้ำให้หัวเรือด้านที่ผมนั่งเบนห่างออกจากด้านท้ายที่เจ้ารอดนั่งอยู่มันไม่กลัวช่างแม่งปะไรเจ้ารอดหัวเราะเมื่อเห็นกิริยาของผมเฮ้ยกลัวอะไรวะคนมันตายธรรมดานี่เองเดี๋ยวเข้าไปใกล้หน่อยดูซิมันใส่นาฬิกาหรือสร้อยบ้างหรือเปล่าปะเหมาะก็จะรูดซะเลยไม่มีใครเห็นด้วยไม่มีหรอกหน่าไอ้ห่าดูแค่นี้ก็เห็นแล้วกลับกันเถอะเหม็นจะตายผมไม่ฟังเสียงทั้งกลัวทั้งเหม็นจะอาเจียนให้ได้รีบเอาพายพุ้ยน้ำพยายามจะพาเรือห่างออกมาแต่จะรอดยักแย่ยักยันจะขยับด้านเรือที่มันนั่งเข้าไปให้ได้แต่ในที่สุดมันก็เห็นผมไม่ยอมทั้งด่าทั้งพุ้ยน้ำหนีด้วยความเกรงใจเพื่อนจึงยอมผละออกมาอย่างเสียดายพร้อมทั้งโคลงศีรษะไปมาแล้วก็บ่นพึมพำไอ้ห่าเอ้ยขี้ขลาดชิบหายกลัวไม่กระทั่งคนตายแล้วที่หลังอย่าเสือกมากับกูอีกเลยนะมึงเป็นสัปเหร่อมึงก็ไม่กลัวสิวะกูไม่เคยเจอแบบมึงนี่นาผมเถียงเสียงลั่นด้วยความโมโหเราพายเรือผละออกมาได้หน่อยนึงจะรอดหันกลับไปดูอีกครั้งอย่างอาลัยอาวรณ์ถึงลาภอันควรจะได้ของมันที่มันไม่สามารถจะค้นหาได้ทันใดนั้นมันก็ส่งเสียงเอะอะด้วยความดีใจเฮ้ยๆมันเลี่ยมฟันทองไว้ในปากด้วยเว้ยกูเอาละสายตาของมันบังเอิญมองไปที่ปากศพที่เสยะอ้ากว้างอยู่มองเห็นฟันเลี่ยมทองวับวับแวมแวมอยู่จากสายตาที่ไวของสัปเหร่อเกี่ยวกับทรัพย์สินผู้ตายทำให้มันมองเห็นแล้วก็เดาได้ไม่ยากนักคราวนี้มันไม่ยอมฟังเสียงผมแล้วด้านท้ายที่มันนั่งอยู่ใกล้ศพมากอยู่แล้วมันรีบจับเสาเขื่อนซีเมนต์สาวท้ายเรือพรวดเดียวถึงตัวศพถึงผมจะจ้ำพายทางหัวเรือสักเพียงใดก็ตามก็ต้านทานแรงมันไม่ได้ก็ต้องปล่อยเลยตามเลยไปจะรอดโน้มตัวลงมานำมีดมางัดมาแงะที่ปากศพผมนั่งหลับตาแน่นไม่หันไปมองมันทั้งกลัวทั้งขยะแขยงสักพักใหญ่เสียงมันหัวเราะอย่างดีใจพร้อมกับผลักให้เรือเคลื่อนออกไปช้าๆได้แล้วโว้ยเล็กคราวนี้กลับได้แล้วเว้ยสองซี่เลยมึงมันปอดไปได้นี่ไงโว้ยผมอดหันหลังไปมองไม่ได้จะรอดชูอวดวัตถุเล็กๆ2ชิ้นให้ผมดูด้วยท่าทางดีอกดีใจผมมองอย่างโปร่งๆพร้อมกับมองไปทางศพเจ้าของฟันที่ลอยน้ำอืดกระเพื่อมขึ้นลงตามกระแสคลื่น ขณะนั้นเรือเราอยู่ห่างออกมาจากศพประมาณ3เมตรแล้วท่ามกลางแสงสว่างที่มีอยู่แบบสลัวผมแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองคิดว่าตาฝาดศพของคนที่ตายลอยอืดมือกางตีนกางอยู่นั้นค่อยๆพลิกตัวขึ้นพร้อมกับมีเสียงดังฟู่ออกมาจากศพนั้นร่างขึ้นบวมเป่งพองอืดอยู่นั้นค่อยๆพลิกกลับมือป่ายโอบกับเสาซีเมนต์ต้นที่ทอดขวางแนวนอนที่ปริ่มปริ่มน้ำอยู่ช้าๆขึ้นไปนอนคว่ำหน้าคร่อมทับอยู่บนเสาเฮ้ยรอดมึงดูข้างหลังมึงนั่นอ่ะผมร้องบอกเจ้ารอดแทบจะไม่มีเสียงด้วยความตกใจสุดขีดอะไรวะเจ้ารอดตวาดผมอย่างฉุนฉุนที่เห็นกิริยาของผมพร้อมกับหันหลังไปดูพอเห็นถนัดตาก็ชะงักงันไปทันทีภาพที่ปรากฏแก่สายตาของเราสองคนเป็นร่างของศพที่นอนคว่ำหน้าคร่อมอยู่กับเขื่อนซีเมนต์กำลังค่อยๆชันกายโง่ตัวขึ้นอย่างแช่มช้าเงยหน้ามาทางเราทำให้เราเห็นสภาพอันน่าขยะแขยงและคลื่นไส้นั้นได้อย่างถนัดชัดเจนกลิ่นเหม็นเน่าโชยฟุ้งจนแสบจมูกศพกำลังขึ้นอืดบวมเนื้อตามแขนและขาเป็นจำจำพองฟุ้ๆนั่งคร่อมเสามือทั้งสองข้างกางพองออกไปข้างตัวเสื้อแขนสั้นสีมอปริแยกแบะออกมีรอยสักบนแผ่นอกมองไม่ชัดว่าเป็นรูปอะไรผิวเนื้อตามตัวและแขนขาดูฟู่ๆฟ้ำๆสีขาวซีดๆคล้ายกับหมอนข้างเก่าๆเปียกน้ำคอสั้นอุดติดไหล่ที่คุ้มโค้งเนื้อบนใบหน้าเหลี่ยมจนดูแบนไปหมดตาโปนถลนออกมานอกเบ้าจ้องมองเราอย่างโกรธแค้นพร้อมกับปากที่ยิ้มห้อยและก็แบะอยู่ขยับช้าๆเปล่งเสียงอู้ๆอ้าวๆเหมือนแผ่นเสียงเก่าๆลานใกล้จะหมดบอกว่าเอาของกูมาเอาของกูมาผมและเจ้ารอดนั่งจังงังแข็งทื่อจ้องดูอยู่เช่นนั้นเคลื่อนไหวไม่ออกมันไม่น่าจะเป็นไปได้ที่ศพของคนตายแล้วจะปีนเสามานั่งพูดกับเราอย่างที่เจ้ารอดเองก็นึกไม่ถึงเหมือนกันถึงมันจะเป็นสัปเหร่อเคยเห็นศพมามากพอสมควรแต่มันก็ยังเด็กเล็กนักไม่ใช่สัปเหร่ออาชีพและไม่เคยเห็นศพที่ลุกขึ้นมานั่งได้เองแบบนี้เวทมนต์คาถาและประสบการณ์ต่างก็ไม่มีจึงได้แต่นั่งตะลึงด้วยความตกใจเจ้าศพนั่งงนเงนอยู่เช่นนั้นปากส่งเสียงร้องทวงฟันของมันเราสองคนตกตะลึงทำอะไรไม่ถูกได้แต่มองมันอยู่สักพักมันก็โน้มตัวมาข้างหน้าทำท่าว่าจะกระโดดน้ำเข้ามาหาเราจะรอดได้สติส่งเสียงเอะอะขึ้นพร้อมกับเหวี่ยงฟันทองที่กำอยู่ในมือไปทางมันจังหวะเดียวกันนั้นศพก็กระโจนน้ำตูมลงมาจากเขื่อนผมหันหลังกลับพายในมือจ้วงน้ำโครมอย่างสุดชีวิตพร้อมกับเสียงเจ้ารอดที่อยู่ด้านท้ายใกล้กับศพที่มันโดดน้ำมาหาเราดังกระหืดกระหอบขึ้นเร็วๆโว้ยเร็วเข้าเล็กมันตามมาแล้วเร็วตัวมันเองจ้ำเต็มเหนี่ยวเรือพุ่งเบียดบ้างชนเสาเขื่อนบ้างกึกๆกักๆพุ่งลอดออกจากใต้ท่าเรือสู่ลำน้ำได้ก็วิ่งอ้าวบนน้ำบานเลยทีเดียวเราสองคนจ้ำพายกันสุดชีวิตเรือลำเล็กวิ่งราวกับเรือติดเครื่องท้ายเราคิดว่าผีมันต้องว่ายน้ำเร็วกว่าเรือเรามากและคงกำลังว่ายน้ำตามมาด้วยฉะนั้นจึงจ้ำกันเป็นเครื่องจักรทีเดียวมีแรงเท่าไหร่ก็โหมจ้วงพายลงไปไม่รอที่จะเหลียวหลังไปดูเสียงเจ้ารอดดังกระหืดกระหอบเร่งเร็วเข้าอยู่ตลอดเวลาเรือพุ่งพรวดโยนตัวตามแรงพายที่จ้ำลงไปไม่รู้ว่าถึงไหนบ้างมาหมดแรงเอาเมื่อถึงปากคลองบางกรวยที่เป็นคลองเข้าสู่บ้านเราพอเลี้ยวเข้าคลองได้ผมก็หงายแผ่ราบไปกับกระทงเรือจะรอดเองก็แผ่หอบแฮกๆไปเหมือนกันปล่อยเรือให้วิ่งไหลไปตามน้ำหัวหูเจ็บระบมไปหมดคงกระแทกกับเสาเขื่อนตอนจ้ำกันพรวดพลาดออกมานั่นแหละไม่รู้ว่าโดนกี่โป๊กต่อกี่โป๊กมึงอ่ะไปเสือกงัดของมันมาถึงได้เพ่นตายห่าอย่างนี้ผมบ่นด่าจะรอดอย่างเดือดดาลที่หาเรื่องจับไข้หัวโกรนขึ้นมันเป็นไปได้ยังไงวะก็เคยเอามานับไม่ถ้วนแล้วนี่จะรอดตอบเสียงสะท้านหูตาเลิกลักหน้าขาวซีดขนาดตัวมันดำเป็นลิงยังเห็นชัดคนตายแล้วมันลุกขึ้นมาได้ยังไงวะเสียงมันบ่นพึมพำกูจะไปบอกพ่อกูนี่ถ้าพ่อกูมาด้วยได้เห็นดีกันละมึงมันบ่นทำนองยังเสียดายฟันอยู่ผมคร้านที่จะตอบโต้อะไรกับมันทั้งเหนื่อยทั้งเพลียจนพูดไม่ออกรู้สึกตะครั่นตะครอบบอกไม่ถูกจึงนอนหลับตานิ่งปล่อยให้เจ้ารอดพายมาเองคนเดียวจนถึงท่าน้ำหน้าบ้านจากนั้นมาเราสองคนก็ไม่กล้าไปตกกุ้งทางเรือตอนใกล้ค่ำแถวท่าเรือเขเทาอีกเลยนอกจากตอนกลางวันแล้วก็ไปตกบนเรือเท่านั้นไม่ทราบว่าจะรอดไปบอกตะปิ๋วพ่อของมันอย่างไรไม่เห็นมันมาเล่าสู่ให้ผมฟังบ้างเลย เสียงมอเตอร์ไซค์ถูกบิดคันเร่งแผดดังสนั่นแสบแก้วหูเป็นจังหวะก่อกวนประสาทอย่างที่สุดอยู่หน้าบ้านพร้อมกับเสียงตะโกนเรียกดังเคล้ากับเสียงเครื่องยนต์ดังกระชั้นถี่อาอาอะไรครับเสียงใครมาน่ะพี่ดูสิภรรยาผมเตือนผมลุกจากวงสำรับกับข้าวที่วางอยู่เบื้องหน้าที่ผมกำลังร่วมรับประทานกับภรรยาของผมเดินออกไประเบียงหน้าบ้านซึ่งมีบันไดยาวทอดลงไปยังพื้นเลยนอกรั้วผู้ระหงเตี้ยหน้าบ้านเด็กหนุ่มคนหนึ่งในเครื่องแบบของพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทยยิ้มแป้นนั่งคร่อมอยู่บนรถจักรยานยนต์คันใหม่เอี่ยมสีแดงสดยิ้มหน้าระรื่นมือบิดคันเร่งเครื่องยนต์เสียงแผดกระตุกกระตุกอยู่เช่นนั้นโถนึกว่าใครหนวกหูตายห่าเบาๆหน่อยชาวบ้านเขาจะด่าแม่เอาซื้อมาแล้วเหรอครับอาเพิ่งเอามาเมื่อกี้นี่เองยังซิงอยู่เลยยี่ห้ออะไรล่ะเชิดเท่าไหร่ล่ะเฮ้ยเบาหน่อยประสาทจะแดกอยู่แล้วเชิดผ่อนคันเร่งลงเอาผ้าเช็ดถูลูบไล้ไปตามถังน้ำมันของรถมอเตอร์ไซค์คันโปรดอย่างทนุถนอมคาวาเชียวนะอารุ่นเนี้ยสุดยอดที่สุดเลยมีหม้อน้ำด้วย 30,000 กว่าแน่โอ้โหตั้ง 30,000 เชียวเหรอวะแล้วเนี่ยเอาเงินมาจากไหนไปซื้อเนี่ยผมก็เล่นแชร์บ้างกู้เขาบ้างรวบรวมจนได้มานี่แหละอยากได้มาตั้งนานละเออคราวนี้ก็ได้สมใจแล้วนะแล้วคราวนี้ล่ะมึงทำงานเนี่ยใช้หนี้เขาตายห่าเลยทำไงได้ละอาก็ต้องอดทนกันหน่อยละก็อยากได้นี่อาผมจะไปประตูน้ำพระอินทร์หน่อยอาจะเอาอะไรบ้างไหมเดี๋ยวผมซื้อมาฝากไปทำไมวะประตูน้ำพระอินทร์แล้วบ่ายเนี้ยมึงไม่ทำงานเหรอผมท้วงขึ้นด้วยความสงสัยเพราะขณะนี้เป็นเวลาพักเที่ยงและก็จวนจะบ่ายอยู่แล้วแต่ในเชิดนี่จะถ่อไปถึงประตูน้ำพระอินทร์ระยะทางจากท่าเรือคลองเตยไปถึงที่นั่นมันก็ไม่ใช่ใกล้ๆจะกลับมาทำงานได้อย่างไรโหไม่เป็นไรหรอกอาอู้สักครึ่งวันฝากงานเพื่อนมันไว้แล้วเดี๋ยวผมจะไปธุระนิดหน่อยแล้วก็จะลองรถด้วยไม่รู้ว่ามันจะวิ่งสักแค่ไหนเห็นเขาบอกว่ามันบิดได้ตั้ง170เลยนะก็เลยอยากจะลองดูซิว่าจริงหรือเปล่าอาจะเอาอะไรบ้างปะไม่รู้จะเอาอะไรวะเอาเหอะไปเหอะไม่ต้องเป็นห่วงอาหรอกระวังแต่นายน่ะขี่ดีๆก็แล้วกันอย่าประมาทนะขี้เกียจไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลว่ะท่อเชื่อมือผมสิอาผมคว้ามากี่รางวัลแล้วอาก็รู้เรื่องขี่รถเนี่ยโอ้ยสบายมากผมไปละอาเดี๋ยวกลับมาจะซื้อของมาฝากบอกอาผ่องด้วยเย็นนี้ผมจะมากินข้าวด้วยเออไปเถอะระวังตัวให้ดีนะเว้ยเชิดอย่าประมาทนะเองมอไซค์น่ะมันอันตรายเผลอแวบเดียวก็เสร็จแล้วระวังตัวด้วยก็แล้วกันอาเป็นห่วงครับอาขอบคุณครับเชิดโบกมือให้ผมอย่างร่าเริงพร้อมกับบังคับจักรยานยนต์คันโปรดพุ่งปราดแวบเสียงสนั่นออกไปอย่างคึกขนองผมโคลงศีรษะอย่างอ่อนใจในความขนองของหนุ่มวัยรุ่นเดินกลับเข้ามาในห้องภรรยาผมยังนั่งทานข้าวอยู่ก็เงยหน้าขึ้นมองเจ้าเชิดใช่ไหมพี่ผ่องขี้เกียจออกไปรำคาญมันซื้อมอไซค์มาใหม่ก็เลยเอามาอวดเนี่ยหนีงานไปลองรถละแย่ว่ะงานเงินไม่ห่วงเลยเอาแต่บ้ารถมอเตอร์ไซค์เด็กสมัยนี้ไม่สนใจอนาคตกันบ้างเลยผมจัดแจงเตรียมตัวไปทำงานต่อหลังจากกินข้าวกลางวันเรียบร้อยก็ทำที่ท่าเรือคลองเตยนี่แหละบ้านที่อาศัยอยู่ก็เป็นบ้านพักของการท่าเรือแห่งประเทศไทยสร้างให้พวกพนักงานท่าเรืออยู่กันติดกันกับที่ทำงานเวลาพักเที่ยงถ้าขยันหน่อยก็เดินกลับมากินข้าวได้ผมเองเลือกเอาวิธีนี้เชิดเป็นเด็กหนุ่มอ่อนกว่าผมประมาณ20ปีเป็นเด็กที่มีอัธยาศัยดีสนิทสนมกับครอบครัวผมมากเรียกผมแล้วก็ภรรยาว่าอาเป็นเด็กต่างจังหวัดมาเรียนหนังสือในกรุงเทพหลังจากจบปวส.ก็สมัครสอบเข้าทำงานที่การท่าเรือที่ผมทำงานอยู่ก่อนนานแล้วเราจึงมารู้จักกันที่นี่โดยตัวของผมเองอยู่แผนกวัดเมชูแมนส์ทำงานอยู่ในโรงพักสินค้าเขาอยู่แผนกเครื่องทุ่นแรงจึงต้องทำงานเกี่ยวข้องกันอยู่เสมอเนื่องจากว่าเขาเองก็ยังไม่มีครอบครัวจึงมักจะฝากท้องกับบ้านผมเป็นประจำตัวเขาเองก็เที่ยวเตร่ไปเรื่อยๆมีอะไรก็ติดไม้ติดมือมาฝากกันอยู่เสมอเราจึงพึ่งพาอาศัยกันอยู่เป็นประจำสนิทกันเหมือนญาติคนหนึ่งวันนี้ผมกว่าจะเลิกงานก็ปาเข้าไปเกือบทุ่มเพราะว่างานที่ท่าเรือบางแผนกจะเอาเวลาเลิกเวลาทำงานเหมือนงานทั่วไปไม่ได้บางครั้งก็ต้องอยู่ทำกันทั้งคืนจนกว่างานขนถ่ายสินค้าจะเรียบร้อยซึ่งมีอยู่ประจำจนกระทั่งเปลี่ยนเวรกันทำผมกลับมาถึงบ้านพักก็มืดค่ำภรรยาผมเปิดไฟหลอดที่ระเบียงแล้วเมื่อถอดรองเท้าเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นมานั่งพักหายเหนื่อยที่ระเบียงหน้าบ้าน คุยกับภรรยาถึงเรื่องยุ่งๆภายในวงการงานที่ทำความจุกจิกใจอยู่เป็นประจำขณะนั้นก็มีเงาตะคุ่มตะคุ่มของผู้ชายคนหนึ่งที่ผมมองไม่ถนัดเนื่องจากมันมืดแล้วในชุดเครื่องแบบของการท่าเรือเดินมาช้าๆตามถนนนอกบ้านเลาะริมรั้วผู้ระหงเตี้ยๆที่กั้นอยู่บริเวณบ้านพักพอถึงทางเข้าหน้าบ้านผมก็เดินเลี้ยวเข้ามาเดินเนื่อยๆเข้ามาเกาะหัวบันไดขึ้นบ้านซึ่งผมกำลังนั่งห้อยเท้าคุยอยู่กับภรรยาของผมด้านบนอาครับโอ้ยไม่ไหวเสียงพูดอย่างเหนื่อยอ่อนผมจำได้ทันทีเชิดนั่นเองเอาเฮ้ยเชิดกลับมาเมื่อไหร่วะเนี่ยผมร้องทักขึ้นพอรู้ว่าเป็นใครแปลกใจในกริยาท่าทางของเขาเชิดยืนอยู่ที่หัวบันไดทางขึ้นเท้าข้างหนึ่งวางอยู่บนบันไดขั้นแรกศพหน้ากับท่อนแขนที่วางพักอยู่กับราวบันไดนั้นพลิกหน้าไปมาอย่างกระสับกระส่ายระคนเหนื่อยอ่อนเสียงระบายลมหายใจแรงๆกึ่งถอนใจเป็นอะไรไปล่ะขึ้นมาข้างบนก่อนสิแล้วเนี่ยรถหายไปไหนโถอาผมไม่ควรเลยไม่ควรไปเลยอาเตือนผมแล้วผมก็ไม่เชื่อเสียงเชิดร้องไห้ไปรำพันไปผมคิดว่าเขาเมาทั้งขบขันทั้งสงสารเขาเอามือทุบกับราวบันไดอย่างเสียใจแต่ไม่ยอมขึ้นบ้านช่างมันเถอะไปกินที่ไหนมาแล้วเนี่ยขึ้นมาก่อนเถอะอยู่ข้างล่างมันมืดเดี๋ยวยุงกัดตายมาขึ้นมากินข้าวกันก่อนแล้วไหนบอกว่าจะกลับมากินข้าวด้วยกันไงภรรยาผมเอ่ยชวนขึ้นมาบ้างไม่หรอกครับอาผมขึ้นไปไม่ได้หรอกผมเจ็บใจนักที่ไม่เชื่ออาเนี่ยผมไม่ได้เมานะยังไม่ได้กินอะไรเลยอ้าวว่าไม่เมาก็ไม่เมาแล้วรถอยู่ไหนแล้วเนี่ยพังหมดแล้วครับอามันจะไปเหลืออะไรล่ะอัดเข้าไปขนาดนั้นอ้าวไปชนที่ไหนมาเลยเนี่ยแล้วเป็นยังไงบ้างเป็นครับเจ็บจะแย่อยู่แล้วผมยังไปไม่ถึงประตูน้ำพระอินทร์เลยก็โครมเข้าไปแล้วแล้วชนกับอะไรวะเชิดผมชักสงสัยว่าในเชิดมันจะพูดบ้าๆออกมาเพราะความเมาหรือเปล่า10ล้อนะสิอาบรรทุกทรายมันแล่นอยู่ข้างหน้าผมเนี่ยห่าแม่งเอ้ยอยู่ๆก็เบรกซะงั้นแหละไอ้ผมก็กำลังมาเต็มที่หลบไม่ทันอัดเข้าไปท้ายรถมันทั้งรถทั้งคนเข้าไปอยู่ใต้ท้องมันเลยจะไปเหลืออะไรล่ะเฮ้ยพูดเป็นเล่นไปนะเชิดชนกันขนาดนั้นนายก็ตายสิวะจะมายืนพูดอยู่ได้ยังไงล่ะก็ตายนะสิอาผมพูดจริงๆนะอาผมไม่ได้โกหกหรอกเชิดพูดไปสะอื้นต่อไปอีกผมถึงเสียใจมากไงอาถ้าผมเชื่ออาผมคงไม่เป็นอะไรหรอกอะไรวะผมขนลุกสู้ประหลาดใจเต็มที่ในคำพูดของเขาถึงกับลุกขึ้นยืนก้าวลงบันไดไปหาเขาที่กำลังก้มหน้าก้มตาเช็ดน้ำตากับท่อนแขนเสื้อที่วางพาดอยู่เพื่อจะดูสภาพเขาให้ถนัดเพราะที่เราพูดโต้ตอบกันอยู่นั้นเขาอยู่ในที่มืดแสงไฟหลอดจากระเบียงบ้านข้างบนสาดส่องลงมาเห็นไม่ถนัดและลักษณะท่าทางกับคำพูดของเชิดมันทำให้นึกพิกลอยู่พอผมเดินลงไปใกล้กับเชิดเขาก็ผละถอยหลังห่างออกไปยังรั้วบ้านแต่ยังคงยืนสะอื้นอยู่เช่นนั้นผมลงมาถึงตำแหน่งที่เขายืนอยู่ก่อนพยายามเพ่งสายตามองเขาให้เห็นจัดๆว่ารูปร่างหน้าตาเขาเป็นอย่างไรกันบ้างท่าที่พูดกันกับผมนั้นเป็นความจริงแต่เขาก็ไม่ยอมให้ผมเข้าใกล้เมื่อผมขยับเข้าไปเพียงไรเขาก็จะถอยหลังห่างออกไปเท่านั้นตกลงผมก็ได้แต่ยืนสำรวจเขาอยู่เพียงห่างๆโถเอ้ยเชิดนายเมาก็ไปนอนพักซะก่อนไปเถอะกลับบ้านไปอาบน้ำอาบท่าซะก่อนสั่งเมื่อไหร่แล้วค่อยมากินข้าวกันเดี๋ยวให้อาผู้หญิงเขาต้มไว้ให้คราวนี้เชิดปล่อยโฮเสียงลั่นเลยอย่างน้อยใจเต็มที่อาแม่อาไม่เชื่อผมเลยผมพูดจริงๆนะอาผมไปละแล้วผมจะไม่มาหาอาอีกแล้วผมมาอาก็ไม่เชื่อผมอยู่ดีเออไปเถอะไปอาบน้ำอาบท่าซะก่อนเขายังชั่วแล้วมาคุยกันผมตัดบทไปอย่างรำคาญผมมองตามหลังเชิดที่หันหลังเดินกลับไปด้วยท่าทางซึมเศร้าหงอยๆด้วยความรู้สึกวังเวงใจและหดหู่สะท้านร้อนสะท้านหนาวอย่างไรพี่กนเขาเดินดุ่มๆผ่านแสงไฟจากเสาข้างถนนสุนัข 2-3 ตัวที่วิ่งเล่นกันอยู่แถวนั้นพอเชิดเดินผ่านมันวิ่งหลบหางจุกตูดเข้าข้างทางและออกมาไล่หอนกันเสียงระงมเชิดยังคงก้มหน้าเดินไปเรื่อยๆเหมือนไม่สนใจค่อยๆหายไปในความมืดผมจึงหันหลังกลับขึ้นมาเพื่อเตรียมตัวรับประทานอาหารที่ภรรยาผมจัดเตรียมไว้กลับไปแล้วเหรอเธอถามขึ้นขณะที่ผมโผล่ขึ้นไปไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรไปมันดูหงอยๆยังไงก็ไม่รู้ขณะที่เราสองคนนั่งทานข้าวกันอยู่นั้น ก็มีพนักงานของการท่าเรือกลุ่มหนึ่งทั้งหญิงและชายเดินจับกลุ่มคุยกันมาจะผ่านหน้าบ้านผมไปเห็นผมนั่งกันอยู่ที่ระเบียงบ้านก็เอ่ยทักทายกันตามประสาผู้ร่วมงานที่คุ้นเคยกันมีเสียงถามอย่างแปลกใจด้วยเอ้าเล็กกินข้าวเหรอไปดูมาแล้วเหรอเออกินข้าวว่ะขึ้นมากินด้วยกันสิไปดูอะไรมาล่ะผมถามขึ้นด้วยความสงสัยเอ้าก็เจ้าเชิดนะสิผมชักสังหรณ์ถึงคำพูดของเชิดที่พูดกับผมเรื่องรถชนกันขึ้นมาทันทีเชิดเชิดเป็นอะไรอ่ะเอ้านายไม่รู้หรอกเหรอก็มันขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปชนท้ายสิบล้อเข้าเนี่ยอะไรวะไม่รู้เรื่องเอาซะเลยเฮ้ยจริงเหรอผมเพ่นพรวดลงมาหาพวกนั้นทันทีรู้สึกชาไปหมดทั้งตัวก็เมื่อกี้มันยังคุยกันอยู่กับเราเลยนี่ว่าเพิ่งไปเมื่อสักครู่นี้เองบ้ามันตายไปแล้วมันจะมาได้ยังไงก็พวกเราไปดูศพมันที่โรงพยาบาลตำรวจเมื่อกี้นี่เองมันจะมาคุยกับนายได้ยังไงกันวะผมงงไปหมดสอบถามพวกเขาได้ความว่าเมื่อประมาณบ่ายสองมีโทรศัพท์จากโรงพยาบาลตำรวจแจ้งมาทางการท่าเรือว่ามีพนักงานของเราคนหนึ่งประสบอุบัติเหตุขี่รถมอเตอร์ไซค์ชนท้ายรถสิบล้อบรรทุกทรายที่หลักสี่รถพังยับตัวผู้ขี่ก็คือนายเชิดทรงชัยเสียชีวิตตำรวจได้จัดการให้มูลนิธินำศพมาไว้ที่โรงพยาบาลแล้วให้ช่วยแจ้งญาติพี่น้องไปติดต่อขอรับได้พวกเขาจึงได้ไปเยี่ยมกันเขาคิดว่าผมคงรู้แล้วซึ่งผมเองไม่รู้ข่าวนี้เลยเพราะกำลังทำงานยุ่งอยู่ภายในโรงพักสินค้ากว่าจะเสร็จก็ใกล้ค่ำเต็มทีแรกๆผมก็ไม่เชื่อแต่ได้รับการยืนยันจากหลายๆคนจึงชักจะคล้อยตามแต่ก็ยังไม่สนิทใจนักผมรีบกลับขึ้นบ้านข้าวปลายังไม่กินมันละชวนภรรยารีบบึ่งแท็กซี่ไปยังโรงพยาบาลเอากันให้ประจักษ์ตาเดี๋ยวนั้นเลยภาพของเชิดที่นอนอยู่บนเตียงในห้องเก็บศพนั้นเป็นสิ่งที่ยืนยันความจริงยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดผมยืนเซ่ออยู่ริมร่างของเชิดที่ได้รับการตกแต่งศพให้ดูเรียบร้อยขึ้นแล้วกะโหลกหน้าผากยุบเข้าไปมีผ้าก๊อซปิดบังไว้ตามร่างกายที่หักยับเยินถูกจัดวางไว้เรียบร้อยแต่ก็ยังเห็นรอยเลือดที่ชุ่มอยู่กับเครื่องแบบที่เป็นหย่อมๆไปทั่วเป็นอันว่าเชิดตายแน่นอนเห็นอยู่ชัดๆแต่เมื่อตอนหัวค่ำนี้เชิดมันไปหาผมที่บ้านได้อย่างไรในเมื่อมันตายตอนบ่ายสองโมงและศพก็ยังคงนอนอยู่ที่โรงพยาบาลนี่ผมนั่งรถกลับบ้านอย่างซึมเศร้านึกสงสารเชิดจับใจเขาคงคิดถึงผมที่เป็นห่วงเขาเตือนให้ระวังตัวแต่เขาเองกลับไม่เชื่อถึงได้เสียชีวิตเพราะความคะนองอุตส่าห์มาบอกให้ผมรู้แม้ตัวเองจะตายไปแล้วก็ตามเสียดายที่ขาดเพื่อนบ้านที่ดีไปหนึ่งคนหลังจากวันนั้นผมก็ได้ไปร่วมงานศพเขาและได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เขาอยู่เสมอทุกครั้งที่ฝันถึงเขาบีมีเรื่องราวเกี่ยวกับประสบการณ์ในบ้านของช่างซ่อมรถค่ะเมื่อสายตาเหลือบไปเห็นอะไรบางอย่างเป็นเรื่องราวของคุณเก้นะคะเรื่องราวมันเกิดขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม15ปีมาแล้วค่ะตอนนั้นคุณเก้อายุ23ปีท้ายซอยบ้านคุณเก้ก็จะมีลุงกับป้าคู่หนึ่งซึ่งเป็นสามีภรรยากันโดยคุณลุงเองก็จะมีอาชีพเป็นช่างซ่อมรถรถในซอยบ้านคุณเก้หลายคันค่ะก็ต้องไปอยู่ในอู่ที่ไหนไกลบ้านไม่ได้นอกจากว่าบ้านของคุณลุงคุณป้านี้ก็คือ100เมตรนั่นเองนะคะวันนั้นคุณเก้เอารถไปซ่อมกันที่บ้านของคุณลุงนะคะคุณลุงนี่ขอสมมุติว่าคุณลุงตอละกันเนาะระหว่างที่ซ่อมๆอยู่ฝนเกิดเทลงมาหาใหญ่ลุงตอก็เลยชวนไปหลบฝนในบ้านแกด้วยความที่คุ้นเคยกันพอสมควรค่ะพอเข้าไปในบ้านลุงตอแล้วก็ป้าอแล้วก็เอาน้ำเอาขนมมาต้อนรับไปกินไปพลางๆสักพักนึงลุงกับป้าก็เดินมานั่งร่วมโต๊ะกันก็พูดคุยกันสัพเพเหระไปเรื่อยเปื่อยเพื่อรอฝนซามุมที่คุณเก้นั่งอยู่นั้นถ้ามองตรงไปก็จะเห็นบันไดทางขึ้นชั้น2ค่ะระหว่างที่นั่งคุยกันอยู่ก็เห็นผู้หญิงคนนึงดูจากหน้าตาแล้วน่าจะอายุมากกว่าคุณเก้ 4-5 ปีโผล่หัวมาจากตรงทางพักบันไดมองมาทางโต๊ะที่พวกเรานั่งคุยกันแล้วก็ผลุบหัวหายไปแรกๆก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรก็สงสัยตาฝาดแต่ว่าเธอก็ผลุบหัวมามองพวกเราอีก 4-5 รอบก็เริ่มรู้สึกแปลกใจแล้วล่ะก็เลยขอลุงกับป้าเข้าห้องน้ำล้างหน้าล้างตาสักหน่อยหนึ่งระหว่างที่เดินไปห้องน้ำก็เหลือบไปเห็นรูปภาพแขวนผนังค่ะเป็นรูปลุงกับรูปป้าถ่ายคู่กับผู้หญิงสาวคนหนึ่ง หน้าตาสวยทีเดียวแล้วก็เหมือนกันกับผู้หญิงที่พลุบๆโผล่ๆแต่หัวอยู่ตรงบันไดทางพักนะคะก็เลยหันไปถามลุงกับป้าว่าคนในรูปนี้คือใครหลานสาวเหรอเพราะว่าเห็นแกอยู่สองคนมานานแล้วลุงกับป้าก็เลยนิ่งไปสักพักหนึ่งแล้วก็บอกให้รีบไปเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยเดี๋ยวแกจะเล่าให้ฟังก็เลยจัดการตัวเองให้เสร็จแล้วก็มานั่งที่โต๊ะนะคะลุงกับป้าก็เลยเริ่มเล่าเรื่องให้ฟังนั่นคือลูกสาวคนเดียวของแกเองค่ะแกเล่าว่าลูกสาวแกนี่เพิ่งจะได้งานทำไม่นานนี้เองแต่ว่าเพิ่งจะทำงานแค่ 1-2 ปีเขาก็มาป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงถึงต้องออกจากงานมานอนพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านรักษาตัวได้ประมาณ1ปีค่ะลูกสาวของแกก็รู้สึกว่าเอ๊ะตัวเองเป็นภาระให้กับลุงป้าจนวันหนึ่งระหว่างที่ลุงซ่อมรถคันหนึ่งอยู่หน้าบ้านส่วนป้าเนี่ยเดินไปจ่ายตลาดก็เลยใช้จังหวะนั้นคลานลงมาจากเตียงชั้น2แล้วก็พยายามจะฆ่าตัวตายโดยการกลิ้งให้ตัวเองตกบันไดมาจากชั้น2นะคะซึ่งก็ได้ผลค่ะแกเล่าทางน้ำตาว่าลูกสาวแกเนี่ยกลิ้งตกลงมาคอหักเสียชีวิตอยู่ตรงบันไดบ้านนี่แหละแล้วที่แกสันนิษฐานว่าลูกสาวแกพยายามฆ่าตัวตายเนี่ยเพราะว่าแกไปเจอกระดาษแผ่นหนึ่งในกระดาษเขียนด้วยลายมือที่แทบอ่านไม่ออกแกบอกว่าหนูขอโทษนะคะเพราะเขาคงจะไม่มีแรงจะจับปากกาเขียนให้สวยพอได้ฟังแล้วก็ได้แต่นั่งนิ่งเพราะว่าก็ยังคงเห็นเขาอยู่พลุบๆโผล่ตรงบันไดนั่นแหละสักพักฝนก็ซาคุณเก้ก็เลยขอตัวออกมาก่อนจะออกมาจากบ้านก็เลยจับมือของคุณลุงไว้แล้วก็บอกกับลุงกับป้าว่าคุณลุงครับผมยังเห็นเขาพี่เขาอยู่ตรงบันไดบ้านนี่แหละพี่เขายังไม่ได้ไปไหนเลยลุงกับป้าก็มองหน้าแปลกๆแล้วก็ถามว่าจริงเหรอลุงกับป้าไม่เคยได้เห็นเลยตั้งแต่เขาเสียไปหลังจากนั้นประมาณ3วันนะคะลุงแกก็เดินมาหาคุณเก้ที่บ้านเรียกไปร่วมงานเป็นงานทำบุญขึ้นบ้านค่ะทั้งคู่บอกว่านิมนต์พระมาให้ทำพิธีเชิญวิญญาณแล้วก็ทำบุญอุทิศให้กับลูกสาวของแกให้ไปสู่สุคติแล้วไหนๆก็นิมนต์พระมาแล้วก็เลยถือโอกาสทำบุญบ้านซะเลยซึ่งคุณเก้เองบอกผมไม่รู้หรอกว่าลูกสาวของแกจะได้ไปสู่สุคติภูมิหรือไม่อย่างไรแต่ว่านับตั้งแต่นั้นมาเขาก็ไม่กล้าเข้าบ้านของลุงกับป้านี่อีกเลยนะคะเรื่องที่บีจะเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังต่อไปนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับคุณเอมออนนะคะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นต่อหน้าทุกคนในครอบครัวในงานบุญพระเวสสันดรชาดกนะคะหรือว่างานบุญเทศมหาชาติอันศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของคนอีสานคุณเอมออนมีพี่น้องทั้งหมด7คนค่ะแล้วก็คุณเอมออนเนี่ยเป็นคนสุดท้องบ้านอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะซึ่งผู้คนส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนชนบทขนานแท้มีความเชื่อในเรื่องราวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็พูดผีวิญญาณควบคู่กันไปอย่างแยกไม่ออกเมื่อปีพ.ศ. 2519ตอนนั้นคุณเอมออนอายุได้ประมาณ16ปีซึ่งเมื่อก่อนนั้นความเจริญก็เรียกว่ายังเข้าไปไม่ถึงถนนหนทางจากอำเภอไปยังหมู่บ้านซึ่งก็ยังเป็นทางลูกรังไฟฟ้าเอ่ยน้ำประปาเอ่ยก็ยังเข้าไม่ถึงนะคะทุกปีที่หมู่บ้านของคุณเอมออนเนี่ยก็จะจัดงานบุญประจำปีก็คืองานบุญเทศมหาชาติหรือว่างานบุญพระเวสสันดร นั่นเองค่ะญาติผู้พี่ของคุณเอมออนคนหนึ่งที่ชื่อว่าคุณบุญทวีศรีสุขแกรับราชการครูอยู่ที่อำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็มีครอบครัวอยู่ที่นั่นพอถึงเดือน3นะคะซึ่งก็เป็นช่วงเวลาเทศกาลทำบุญพระเวทประจำปีพี่บุญทวีแล้วก็ครอบครัวของแกก็จะกลับมาเยี่ยมญาติๆที่บ้านดังเช่นที่ปฏิบัติกันเป็นประจำทุกปีค่ะวันนั้นเป็นวันที่คุณเอมออนบอกว่าจำได้ไม่เคยลืมเลือนเลยว่าประมาณ4โมงเย็นของวันที่พี่บุญทวีเดินทางมาถึงพี่สาวของคุณเอมออนชื่อว่าคุณพานะคะกำลังง่วนอยู่กับการเตรียมหุงหาอาหารเพื่อเตรียมไว้ต้อนรับญาติๆที่แยกย้ายกันไปทำมาหากินอยู่คนละทิศคนละทางซึ่งก็จะมีโอกาสได้มาพบปะกันเวลามีงานบุญนะคะประดุจว่าเป็นวันรวมญาติของพวกเราบรรยากาศในวันนั้นเต็มไปด้วยความอบอุ่นภายในวงศาคณาญาติท่ามกลางบรรยากาศอันแสนอบอุ่นนั่นเองค่ะอยู่ๆพี่พาพี่สาวของคุณเอมออนก็ได้เกิดมีอาการแปลกๆขึ้นมาโดยตอนแรกแกก็นั่งบ่นงึมงำพึมพำอยู่คนเดียวเสียงแกบ่นนั้นฟังได้ความนะคะว่าแกกำลังหิวแล้วก็คงจะหิวจัดซะด้วยเพราะว่าลักษณะท่าทางแกดูหงุดหงิดเอามากๆเลยพี่พาก็ทำตาขวางค่ะตาแกเบิกโพลงดูน่ากลัวพอตักข้าวให้แกกินแกก็กินไปบ่นไปมองเห็นอะไรที่อยู่ข้างๆตัวแกก็หยิบกินหมดเลยนะคะ ตาของแกก็เหลือบมองไปรอบๆตัวราวกับว่ากลัวว่าจะมีคนมาแย่งกินยังไงอย่างนั้นเสียงของแกเนี่ยเพี้ยนแปร่งไปจากเดิมมากกินข้าวเหนียวเกือบหมดกระติบกับข้าวหมดเป็นถาดๆซึ่งผิดปกติวิสัยที่คนธรรมดาจะกระทำคุณเอมออนเห็นอาการเหล่านี้ต่อหน้าต่อตาจนกระทั่งเกิดความกลัวค่ะไม่กล้าดูอีกต่อไปก็เลยได้วิ่งลงจากบ้านไปตามแม่ที่กำลังนั่งคุยอยู่กับพี่บุญทวีที่ตรงลานบ้านคุณเอมออนก็เล่าเรื่องราวผิดปกติของคุณพาให้กับคุณแม่แล้วก็ญาติๆที่กำลังนั่งจับกลุ่มคุยกันฟังพอทุกคนรู้เรื่องก็รีบวิ่งขึ้นไปบ้านนะคะเพื่อไปดูพี่พาซึ่งเมื่อทุกคนได้เห็นอาการของพี่พาในตอนนั้นต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าพี่พาเนี่ยโดนผีเข้าสิงเข้าแล้วแม่นะคะซึ่งไม่ใช่คนกลัวผีก็ได้ตวาดใส่พี่พาเพื่อให้วิญญาณที่สิงอยู่เนี่ยเกิดความกลัวแต่ว่าวิญญาณที่สิงอยู่ในร่างของพี่พาเนี่ยไม่ได้กลัวเลยค่ะมันก็ยังคงทำตาขวางเหมือนเดิมมองหน้าคนโน้นทีคนนี้ทีแล้วก็หัวเราะชอบใจแบบเย้ยหยันตอนนั้นคุณเอมออนบอกรู้สึกกลัวมากหัวใจเต้นตุ๊บตับไม่กล้าเข้าใกล้ร่างของพี่สาวเสียงแปลกๆที่ดังออกจากปากของพี่พาเนี่ยบอกว่ามาไกลเหลือเกินแล้วก็หิวมากไม่ได้กินอาหารมานานแล้วพอมาเห็นพี่พากำลังทำกับข้าวเสร็จพอดีมันก็เลยเข้าสิงพี่พาเพื่อขอกินข้าวค่ะเพราะว่าตลอดเวลานี้ไม่มีใครทำบุญไปให้มันเลยแม่บอกว่าให้มันรีบออกจากร่างพี่พาในเมื่อได้กินอิ่มแล้วก็สิงอยู่นานๆแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวร่างของเขาจะหมดแรงแต่ว่ามันก็ยังคงดื้อดึงค่ะไม่ยอมออกไปก็กินเวลาไปเกือบชั่วโมงในที่สุดพี่ชายของคุณเอมออนที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยกันก็เลยได้ไปตามหลวงพ่อที่อยู่ในหมู่บ้านซึ่งมาขับไล่วิญญาณมันออกเพราะหลวงพ่อรูปนี้เนี่ยท่านเก่งมากในเรื่องของการไล่ผีนะคะพอหลวงพ่อมาถึงก็จัดการทำตามพิธีของท่านแล้วก็ถามวิญญาณนะคะว่าเป็นใครมาจากไหนแล้วก็ต้องการอะไรวิญญาณนั้นก็เลยตอบหลวงพ่อไปบอกว่ามันเป็นวิญญาณผีตายโหงซึ่งเสียชีวิตอยู่ในรถคันที่พี่บุญทวีเนี่ยเพิ่งซื้อมาวิญญาณของมันยังไม่ได้ไปไหนยังคงอยู่ที่ท้ายรถกระบะคันนั้นพอมาเห็นเขากำลังทำกับข้าวกับปลาก็เลยถือโอกาสเข้าสิงเพื่อกินนะคะแล้วก็ไม่ได้ต้องการทำร้ายใครมันเป็นวิญญาณที่อดอยากแล้วก็หิวโหยเพราะว่าญาติพี่น้องเนี่ยไม่เคยทำบุญไปให้หลวงพ่อก็เลยรับปากนะคะว่าจะจัดการทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้แล้วมันก็รับปากนะคะว่าจะไม่สร้างบาปด้วยการเข้าสิงสู่ร่างคนอีกต่อไปซึ่งวิญญาณนั้นนะคะก็ได้ออกไปจากร่างของคุณวิภาแต่โดยดีพอหลวงพ่อพูดจบนะคะร่างของพี่พาก็ล้มตัวลงนอนนิ่งครู่หนึ่งจากนั้นก็ฟื้นคืนสติขึ้นมาดังเดิมหลวงพ่อท่านก็ทำการรดน้ำมนต์ให้แล้วก็กำชับนะคะว่าให้เร่งทำบุญไปให้ดวงวิญญาณตามที่ได้รับปากเอาไว้พี่บุญทวีบอกว่ารถกระบะคันที่แกเพิ่งซื้อมาคันนี้เนี่ยเป็นรถเก่าที่ซื้อต่อเขามาโดยไม่เคยรู้ประวัติใดๆเกี่ยวกับรถคันนี้เลยแกบอกว่าคงต้องรีบขายเพราะไม่กล้าใช้รถคันนี้อีกต่อไปกลัวนะคะว่าวิญญาณผีตายโหงที่สิงอยู่ในรถจะมาหลอกมาหลอนเอานั่นเองค่ะเรื่องที่บีจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณยุทธนะคะคุณยุทธบอกว่ามีเรื่องที่อยากจะเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังโดยเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนที่คุณยุทธเองเนี่ยไปเที่ยวที่จังหวัดเลยเนี่ยที่อำเภอเชียงคานค่ะก็เลยขอตั้งชื่อเรื่องนี้ไว้นะฮะบอกว่าบ้านสยองซอย19คุณยุทธกับเพื่อนๆได้ไปเที่ยวที่ภูทับเบิกแล้วก็นอนค้างที่ภูทับเบิก1คืนตอนเช้าก็เก็บข้าวเก็บของเพื่อเดินทางต่อไปที่จังหวัดเลยนะฮะที่อำเภอเชียงคานค่ะก็เลยขับรถจนถึงเชียงคานก็ประมาณบ่าย3โมงด้วยกันด้วยความที่ลืมจองห้องพักไว้แล้วก็ช่วงที่ไปเนี่ยเป็นช่วงไฮซีซั่นด้วยก็เลยหาที่พักยากสักหน่อยนึงไปทั้งหมดกัน7คนค่ะก็พากันแยกย้ายเพื่อหาที่พักไปถามที่ไหนก็เต็มหมดหากันอยู่เป็นชั่วโมงก็ยังไม่ได้แต่ว่าด้วยความพยายามก็ยังไม่หมดความหวังนะคะด้วยความที่อยากพักที่เชียงคานเพื่อที่จะสะดวกในการเดินเล่นที่ถนนคนเดินแล้วก็ใกล้กันกับที่ภูทอกเพื่อจะดูทะเลหมอกก็เลยหากันต่อไปหากันอยู่นานค่ะแล้วก็ได้ไปถามที่โฮมสเตย์แห่งหนึ่งที่อยู่ติดกับริมแม่น้ำโขงโดยโฮมสเตย์แห่งนี้มีชื่อเสียงเลยนะคะเป็นถ้าหากว่าเซิร์ชใน Google เนี่ยก็คงจะรู้นะคะว่าดังพอสมควรก็เลยเดินเข้าไปในนั้นก็เจอยายคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของโฮมสเตย์อายุน่าจะสัก 50-60 ปีค่ะก็เลยเดินเข้าไปถามคุณยายคนนั้นดูก็บอกขอโทษครับมีห้องว่างไหมคุณยายก็บอกห้องเต็มหมดแล้วลูก ไม่ว่างสักห้องเลยแหละครับคุณยุทธถามคุณยายก็เงียบไปสักพักก็ทำหน้าเหมือนคิดอะไรอยู่ยายก็เลยบอกมีบ้านพักเป็นหลังนะอยู่ในซอย19สนใจกันหรือเปล่าล่ะพักกันได้หลายคนเลยแหละคือตอนนี้คุณยุทธแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยดีใจมากค่ะพอยายบอกว่ามีบ้านเป็นหลังจะรออะไรล่ะคะก็เลยรีบตกลงเอาทันทีโดยที่ไม่ถามราคาด้วยซ้ำบอกคุณยายบอกเอาครับแล้วยายก็พาเดินไปที่ซอย19ค่ะเมื่อไปถึงบ้านหลังนั้นจากที่เห็นเนี่ยมันจะเป็นบ้านชั้นเดียวมี1ห้องนอน2ห้องน้ำสามารถจอดรถได้ยายเปิดประตูให้เข้าไปดูในบ้านแต่ว่ายายไม่เดินเข้าไปในบ้านด้วยยายแกไม่เดินเข้าไปในตัวบ้านนะคะแกรออยู่หน้าบ้านแล้วบอกให้เข้าไปดูข้างในกันเลยซึ่งตอนนั้นทุกคนก็ไม่ได้เอะใจอะไรแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรระหว่างที่เดินดูในบ้านนั้นแกก็บอกว่าถ้าพักบ้านนี้มีขนมให้ทานฟรีมีกาแฟโอวัลตินให้ฟรีน้ำดื่มฟรีแกก็บอกว่าแถมนู่นแจกนี่ไปด้วยความที่อยากได้บ้านที่เป็นหลังเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็เลยตัดสินใจเอาทันทีเพราะว่าทุกคนเนี่ยอยากได้บ้านเป็นหลังเพื่อที่จะได้ปาร์ตี้กันตอนกลางคืนค่ะพอตกลงบอกว่าเอาคุณยายก็บอกว่า 1,400 บาทพิมพ์ไม่ผิดค่ะ 1,400 บาทบ้านเป็นหลังพักได้7คนไปกัน7คนพอดีมาถึงตอนนี้ก็ยังไม่เอะใจอะไรอีกก็รีบคว้าเงินจ่ายทันทีแต่เริ่มสะดุดตรงที่พอให้เงินแกรับแล้วก็รีบไปเลยซึ่งปกติเวลาเช่าห้องหรือว่าโรงแรมต้องมีการทำสัญญาหรือว่ามัดจำหรือวางหลักฐานเช่นพวกบัตรประชาชนหรือว่าใบขับขี่อะไรอย่างนี้นะคะแกบอกแค่ว่าจะออกตอนไหนก็เอากุญแจบ้านไปคืนยายนะก็เลยเรียกแกมาถามว่ายายไม่ต้องเอาบัตรประชาชนไว้กับยายหรอยายแกก็ตอบว่าไม่เป็นไรหรอกก็เลยพากันคิดว่าเออดีว่ะบัตรไม่ต้องวางมัดจำก็ไม่ต้องวางแจ่มแจ๋วเลยแบบนี้ด้วยความเหนื่อยจากการขับรถค่ะพอได้บ้านทุกคนก็พากันพักผ่อนนอนเล่นกันในบ้านก็นัดกันว่าเออสัก6โมงเย็นนะเดี๋ยวไปเดินกันที่ถนนคนเดินกันซึ่งปกติโดยส่วนตัวคุณยุทธบอกว่าถ้าไปพักที่ต่างถิ่นจะไหว้เจ้าที่แล้วก็ขอขมาด้วยทุกครั้งแต่ว่ารอบนี้ลืมสนิทจริงๆค่ะก็พากันไปนอนพักที่นั่นจนถึง5โมงกว่าเพื่อนๆก็ไปตลาดเพื่อซื้ออาหารมาไว้ทำกินกันตอนเย็นพอไปตลาดเสร็จกลับมาที่บ้านพักพวกเพื่อนๆรวมถึงตัวคุณยุทธเองก็ชวนกันไปเดินเล่นที่ถนนคนเดินนะคะแต่ว่าคุณยุทธร้อนก็เลยบอกว่าให้เพื่อนเนี่ยไปก่อนเดี๋ยวอาบน้ำก่อนแล้วจะตามไปเพื่อนก็พากันไปเดินเล่นกันหมดคุณยุทธกับแฟนก็เลยพากันอาบน้ำคลายร้อนซะหน่อยแต่ว่าระหว่างอาบน้ำค่ะก็มีเรื่องแปลกประหลาดเกิดขึ้นแล้วก็เป็นเรื่องแปลกอย่างแรกที่เกิดขึ้นเลยคุณยุทธกับแฟนอาบน้ำด้วยกันแต่ว่าระหว่างอาบน้ำเนี่ยแฟนได้ยินเสียงคนเดินอยู่บริเวณหน้าห้องน้ำคุณยุทธแล้วก็แฟนก็เลยปิดน้ำแล้วก็เรียกชื่อเพื่อนเพราะนึกว่าเพื่อนมาแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับอะไรนะคะแล้วเสียงเดินก็หายไปคุณยุทธกับแฟนก็นึกว่าหูฝาดแล้วก็เปิดน้ำอาบต่อพออาบไปได้สักแป๊บหนึ่งเสียงคนเดินมาอีกละทีนี้ก็ปิดน้ำแล้วเรียกชื่อเพื่อนอีกแต่แล้วก็เหมือนเดิมค่ะทุกอย่างเงียบในใจตอนนั้นก็เริ่มสงสัยละแต่ก็กลัวแฟนจะกลัวก็เลยบอกว่าอาบต่อเถอะพออาบต่อมันมาอีกค่ะเป็นเสียงเดินก็เลยเปิดประตูห้องน้ำออกไปทันทีสิ่งที่เห็นคือความว่างเปล่าคุณผู้ฟังไม่มีอะไรอยู่ในบ้านทั้งนั้นคุณยุทธเริ่มใจคอไม่ดีแล้วล่ะก็เลยบอกแฟนรีบอาบเถอะระหว่างอาบน้ำคราวนี้ไม่ได้มาแค่เสียงค่ะแบบเปิดประตูติดมุ้งลวดเวลาเปิดนี่มันจะดังแกรกๆนะคะก็เลยเรียกชื่อเพื่อนแต่ทุกอย่างก็เงียบค่ะในระหว่างนั้นก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเอ๊ล็อกประตูจากข้างในจะมีคนมาเปิดมุ้งลวดได้ยังไงกันก็เลยเดินออกจากห้องน้ำมาบริเวณหน้าบ้านคือห้องน้ำกับหน้าบ้านนี่มันจะไม่ห่างกันมากนะคะทีนี้เนี่ยคุณยุทธหน้าเสียเลยเพราะว่าลูกปิดประตูเนี่ยยังล็อกอยู่เหมือนเดิมก็เลยบอกแฟนว่าออกไปเดินถนนคนเดินกันดีกว่าแต่ว่าก่อนออกไปได้โทรศัพท์แบบวิดีโอคอลนะคะไปหาแม่ก็คุยกันแป๊บนึงอยู่ๆแม่ก็พูดว่าอ้าวจะ6โมงเย็นแล้วยังมีแม่บ้านมาทำความสะอาดบ้านให้พวกแกอยู่หรอพอแม่ทักแบบนี้เนี่ยคุณยุทธหน้าถอดสีทันทีก็เลยบอกกับแม่ว่าอยู่2คนกับแฟนไม่มีใครไม่มีแม่บ้านด้วยซ้ำพอแม่ได้ยินแบบนั้นแม่ก็เลยเงียบก็เลยวางสายเพื่อจะไปเดินเล่นก็เลยไปเดินเล่นสักเกือบทุ่มหนึ่งค่ะก็กลับเข้าบ้านทำกับข้าวกินกันแต่ว่าอยู่ๆก็มีเด็กผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณ5ขวบเดินเข้ามาในบ้านและบอกกับรุ่นน้องของคุณยุทธที่ไปด้วยกันบอกว่าชอบคนนี้อยากได้คนนี้จะเอาคนนี้รุ่นน้อง คนที่ถูกเด็กทักเนี่ยเป็นผู้ชายนะคะคือไปด้วยกันทั้งหมด7คนมีคุณยุทธกับแฟนเพื่อนแล้วก็แฟนรุ่นน้องแฟนคนที่โดนบอกเนี่ยว่าชอบเนี่ยเป็นคนโสดนะคะนอกนั้นมีคู่กันหมดเลยตอนนั้นเนี่ยคุณยุทธก็ขำกันแล้วก็กลุ่มเพื่อนๆก็ขำกันเด็กคนนั้นก็มานัวเนียรุ่นน้องคนนี้มาหอมแก้มมาจับมือพยายามจะมาจูบแล้วก็จับปิกาจูนะคะซึ่งตอนนั้นคุณยุทธแล้วก็เพื่อนๆก็ยังขำกันอยู่เพราะคิดว่าเด็กมันทะลึ่งแก่แดดสักพักก็มีเสียงผู้หญิงเรียกเด็กคนนี้ด้วยน้ำเสียงแบบไม่พอใจอ๋อแม่เด็กคนนี้นี่เองเด็กคนนี้ก็เลยกลับบ้านค่ะบ้านน้องเขาอยู่ตรงข้ามกันกับบ้านที่คุณยุทธพักนะคะทุกคนก็เลยทำกับข้าวกินกันแล้วก็ออกมากินกันหน้าบ้านก็มีกินเบียร์กันเฮฮาสนุกสนานระหว่างนั้นเด็กคนนั้นก็มายืนอยู่หน้าบ้านแล้วพูดว่าอยากกินกินด้วยกินด้วยได้ไหมทุกคนได้ยินแต่แกล้งทำเป็นไม่ได้ยินค่ะเด็กคนนั้นก็เลยพูดว่ากูบอกว่าขอกินด้วยแต่คราวนี้น้ำเสียงเด็กคนนี้แปลกไปดูแข็งแปลกๆ แล้วแม่เด็กก็ตะโกนเรียกเด็กคนนี้กลับบ้านอีกครั้งแต่ว่ารอบนี้เนี่ยน้องเขาเดินไปด้วยสายตาของขวางนะคะทุกคนก็กินกันต่อที่หน้าบ้านแต่ก็เริ่มแปลกใจอีกครั้งตรงที่เวลามีคนเดินผ่านหรือว่าขับรถผ่านทุกคนจะมามองดูด้วยสายตาแปลกๆบางคนค่ะมองจนสุดคอเลยก็มีซึ่งคุณยุทธก็นั่งกินกันจนถึง3ทุ่มกว่าก็เลิกเพราะว่าพรุ่งนี้เช้ามืดจะตื่นไปที่ภูทอกกันนะคะหลังจากที่แยกย้ายกันเพื่อที่จะไปอาบน้ำค่ะแล้วก็ระหว่างนั่งรอห้องน้ำว่างรุ่นน้องที่ไปด้วยก็เดินค้นในบ้านดูนั่นดูนี่ไปเรื่อยค่ะจนไปเจออัลบั้มรูปรุ่นน้องของคุณยุทธก็เลยเปิดดูก็เห็นเป็นรูปที่ถ่ายอยู่ที่ภูทอกทะเลหมอกสวยมากแล้วก็คุณยุทธเองก็เปิดดูกันไปเรื่อยๆเหมือนกันสักพักหนึ่งรูปที่ถ่ายสวยงามกลายเป็นงานศพค่ะในตอนนั้นก็เริ่มรู้สึกวิววิวแล้วนะคะที่ไปเจอรูปงานศพก็เลยบอกให้รุ่นน้องนี่เอาไปเก็บที่เดิมพอทุกคนอาบน้ำกันครบหมดแล้วกำลังจะเข้านอนคุณยุทธกับเพื่อนก็ไปนั่งดูดบุหรี่กันอยู่บริเวณหน้าบ้านแล้วก็ด้วยความที่รู้สึกถึงความแปลกของบ้านหลังนี้ก็เลยคุยกันดูคุณยุทธบอกว่าบ้านหลังนี้รู้สึกแปลกๆยังไงก็ไม่รู้เพื่อนก็เลยบอกรู้สึกเหมือนกันตอนอาบน้ำคุณยุทธก็เลยบอกกูก็เจอตอนอาบน้ำเหมือนกันมึงเจอยังไงวะเพื่อนบอกตอนกูอาบน้ำเนี่ยได้ยินเสียงคนเดินอยู่หน้าห้องน้ำแล้วก็มีเสียงคนเดินหายใจแบบหอบๆเจอเหมือนกันคล้ายๆกันกับคุณยุทธค่ะจากนั้นก็เลยเข้าไปในบ้านแต่ว่าไม่บอกให้ใครรู้เพราะว่ากลัวว่าจะใจเสียกันเอาก็เลยบอกให้น้องๆเนี่ยไหว้พระก่อนนอนด้วยความที่ห้องนอนมีห้องเดียวค่ะแต่ว่าในห้องเนี่ยมีเตียง2เตียงแฟนกับคุณยุทธก็แล้วก็มีเพื่อนกับแฟนนอนด้วยกัน4คนห้องนอนรวมกันข้างนอกอีก3คนนะคะตอนนั้นก็เป็นเวลาประมาณ4ทุ่มกว่าก็ปิดไฟในห้องนอนเพื่อพักผ่อนส่วนน้องๆก็พากันนอนดูทีวีระหว่างที่กำลังเคลิ้มหลับค่ะอยู่ๆรุ่นน้องที่นอนอยู่ข้างนอกก็ตะโกนร้องโวยวายเสียงดังรุ่นน้องอีกคนวิ่งมาเคาะประตูห้องที่พวกเพื่อนๆแล้วก็คุณยุทธนอนอยู่อย่างรีบร้อนนะคะแล้วก็รีบร้อนวิ่งออกจากห้องมาแต่ภาพที่เห็นในตอนนั้นคือรุ่นน้องที่เป็นผู้ชายที่เด็กบ้านตรงข้ามจำได้ใช่ไหมคะที่บอกว่าชอบนั่งร้องไห้เหมือนเด็กๆพูดไม่เป็นภาษาทุกคนตกใจกันมากค่ะก็เลยเข้าไปถามน้องบอกร้องไห้อย่างเดียวเอาแต่พูดซ้ำๆบอกผีหลอกผีหลอกทุกคนก็เลยหันไปถามน้องอีกคนที่นอนด้วยกันว่าเกิดอะไรขึ้นน้องที่นอนด้วยกันเนี่ยบอกว่าตอนแรกก็นอนดูทีวีกันอยู่ดีๆนอนไปสักพักทีวีปิดเองก็เข้าใจว่าแอลเนี่ยปิดขอใช้ชื่อแทนคนที่โดนผีหลอกว่าแอลนะคะแล้วก็ถามบีกลับไปบอกว่าปิดทีวีทำไมใช้เรียกคนที่นอนอยู่ข้างๆน้องที่ร้องไห้เนี่ยว่าบีแต่ว่าเจ้าบีเนี่ยไม่ได้เป็นคนปิดค่ะเจ้าแอลก็เข้าใจว่าอาจจะมีคนนอนทับรีโมทก็เลยไม่เปิดเลยว่าจะนอนเลยพอแอลทำท่าจะนอนอยู่ๆทีวีเปิดขึ้นเองค่ะแล้วเจ้าแอลก็ตาค้างพร้อมกับชี้ไปตรงทีวีแล้วก็ร้องลั่นบ้านพอได้ความแบบนี้แล้วนะคะก็พอจะรู้เรื่องราวแล้วล่ะว่าเจ้าแอลเนี่ยเจอดีเข้าให้แล้วก็ในขณะนั้นเนี่ยเจ้าแอลก็ร้องไห้ไม่หยุดคุณยุทธก็เลยเอาน้ำเย็นใส่แก้วพร้อมกับสวดมนต์แผ่เมตตาให้ดื่มเจ้าแอลก็ค่อยๆหยุดร้องแล้วก็ค่อยๆดีขึ้นนะคะทีนี้พอถามถึงเหตุการณ์ทั้งหมดว่าเกิดอะไรขึ้นเจ้าแอลก็เล่าทางน้ำตาให้ฟังบอกว่านอนดูทีวีอยู่ดีๆทีวีดับก็นึกว่าบีเป็นคนปิดก็เลยถามว่าปิดไหมเขาก็บอกว่าไม่ได้ปิดก็เลยบอกทีนี้ก็เลยไม่เปิดก็เลยกะว่าจะนอนแต่ว่าทีวีมันเปิดเองพอทีวีเปิดเองผมก็เลยหันไปมองทีวี แต่พอดีผมกำลังมองตรงทีวีอยู่ผมก็เห็นภาพที่เป็นผู้หญิงแก่คนหนึ่งยืนจ้องมองอยู่ด้วยสายตาที่น่ากลัวแอลบอกว่าเป็นผู้หญิงแก่ลึกลับจ้องตากันอยู่พักหนึ่งสติแตกสุดขั้วเลยก็เลยร้องไห้เป็นเด็กจากนั้นก็เล่าต่อว่าที่เห็นหญิงแก่คนนั้นก็วูบจำอะไรไม่ได้เลยเพิ่งมารู้สึกตัวตอนที่เอาน้ำมาให้กินนี่แหละตอนนั้นก็เลยนอนกันใหม่นอนกันไม่หลับเลยนะคะแล้วก็เดินดูสำรวจดูในตัวบ้านก็พบห้องหนึ่งมีกุญแจล็อกไว้อย่างแน่นหนาแล้วก็มีแผ่นยันสีแดงติดอยู่หน้าห้องพร้อมเขียนด้วยช็อกว่าห้ามเปิดเด็ดขาดแปลกมากค่ะก่อนหน้านี้คุณยุทธบอกว่าทำไมพวกผมทั้ง7คนไม่มีใครเห็นห้องนี้เลยเท่านั้นยังไม่พอพวกผมทั้งหมดก็เลยตัดสินใจให้ทุกคนไปนอนรวมกันในห้องโดยเปิดไฟไว้ทั้งบ้านพอเข้ามาในห้องผมก็เดินดูตัวห้องก็พบว่าภายในห้องหน้าต่างทุกบานเนี่ยมีผ้ายันสีแดงติดอยู่แล้วก็มีสร้อยพระห้อยอยู่เป็นแห่งๆในห้องมันก็ยิ่งแปลกเข้าไปใหญ่ทำไมก่อนหน้านี้ผมกับเพื่อนไม่เห็นสิ่งของเหล่านี้เลยพวกผมก็เลยนอนด้วยกันในห้องนอนเรียงกันทั้งหมด7คนในห้องเดียวแต่ก็ไม่มีใครนอนหลับลงหรอกนะคะทีนี้พอผ่านไปสักระยะหนึ่งทุกคนก็เริ่มจะนอนกันไม่ได้แล้วเพราะว่าไฟในบ้านเนี่ยมันก็ดับเองแล้วก็เปิดเองอาการคล้ายกับไฟตกนะคะแค่นั้นไม่พอนะเสียงเปิดประตูมุ้งลวดก็ดังขึ้นเสียงดังแครกแครกเหมือนมีคนเปิดปิดประตูเล่นค่ะพอเจอแบบนี้เข้าไปก็เริ่มไม่ไหวกันแล้วแอลกับพวกผู้หญิงก็เริ่มสติหลุดกันนอนสั่นกันหมดก็เลยพยายามปลอบน้องๆเลยบอกให้ทุกคนรีบนอนเช้ามาจะได้รีบกลับทุกคนก็เลยตกลงรีบนอนตอนนี้พวกเราทั้งหมด7คนค่ะนอนเรียงกันเป็นแถวเดียวในห้องนอนตอนนี้จะมีช่องที่มองออกไปภายนอกก็คือจะเป็นห้องโถงของบ้านระหว่างที่กำลังจะหลับก็เหลือบไปเห็นเจ้าแอลกับเจ้าบีเนี่ยที่นอนติดกันมองออกไปทางช่องลมแล้วก็ทำตาค้างทำหน้าตาตกใจเจ้าแอลก็เริ่มน้ำตาไหลอีกครั้งทุกคนเห็นว่าแอลร้องไห้แล้วก็มองตามที่ช่องลมพอทุกคนมองไปที่ช่องลมก็ช็อกนะคะเมื่อสิ่งที่เห็นเพราะว่าภาพที่เห็นทั้งหมดก็คือมีดวงตาคนค่ะมองผ่านช่องลมจ้องเข้ามาในห้องคือคุณยุทธเปิดไฟไปทั้งบ้านแล้วพอมีอะไรมาบังตรงช่องลมมันก็จะเห็นเป็นเงาใช่ไหมคะแต่ว่าทีนี้เนี่ยเราเห็นเป็นรูปหน้าคนเลยค่ะเป็นดวงตาด้วยคือไม่มีความเป็นไปได้ที่จะมีที่จะตาฝาดหรือว่าคิดไปเองเพราะว่าทุกคนที่อยู่ในห้องทั้งหมด7คนเนี่ยเห็นภาพเดียวกันและที่สำคัญช่องลมอันนี้อยู่ภายในตัวบ้านถ้าใครนึกภาพไม่ออกนึกตามนะคะเป็นห้องที่อยู่ในตัวบ้านแล้วช่องลมอันนี้อยู่ในตัวบ้านของเรานะคะมองจากช่องลมออกไปเราจะมองเห็นห้องโถงบ้านในตอนนี้เราทุกคนช็อกค่ะทำอะไรไม่ถูกพวกผู้หญิงก็สติหลุดร้องลั่นบ้านเจ้าแอลก็ร้องไห้พูดไม่เป็นภาษาคุณยุทธเองก็ช็อกค่ะแต่ด้วยความที่เราอายุเยอะสุดก็ต้องทำใจดีสู้เสือปลอบน้องๆไปก่อนในตอนนี้คุณยุทธบอกว่าดวงตาที่จ้องมองผ่านช่องลมหายไปแล้วพวกเราทุกคนยังอยู่ในห้องนอนไม่กล้าออกไปแล้วก็ในตอนนั้นเป็นเวลาเที่ยงคืนกว่านะคะพวกเราก็เลยตัดสินใจว่ากลับกันเถอะอยู่ไม่ไหวแล้วเพราะว่าเจ้าแอลก็ร้องไห้ไม่หยุดก็เลยรีบเก็บของแบบเร็วที่สุดค่ะเก็บเสร็จแล้วก็ออกมายืนหน้าบ้านแล้วก็ยืนคุยกันว่าจะเอากุญแจบ้านไปฝากไว้กับใครดีก็เลยมองเห็นคนข้างๆบ้านเนี่ยเขากำลังอยู่ในบ้านพอดีก็เลยเดินเข้าไปหาคนข้างบ้านเพื่อจะฝากกุญแจบ้านให้ยายเจ้าของบ้านก็เลยบอกขอโทษนะครับผมฝากกุญแจบ้านไว้ให้ยายเจ้าของบ้านหน่อยคนข้างบ้านก็เลยยิ้มแล้วบอกได้จ้ะกลับเร็วจังเนาะคนข้างบ้านแกพูดแบบนี้ก็เลยรู้สึกแปลกใจเป็นอย่างมากเอ๊ะทำไมคนข้างบ้านถึงไม่แปลกใจเลยที่พวกเรากลับกันตอนเที่ยงคืนคุณยุทธขับรถออกมาจากบ้านหลังนั้นด้วยคำถามที่ติดอยู่ในหัวมากมายว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกผมกันแน่เรื่องยังไม่จบนะคะเพราะว่ามีบทสรุปเรื่องราวของบ้านหลังนี้ค่ะหลังจากที่กลับถึงขอนแก่นก็ตามสืบเบื้องหลังของบ้านหลังนี้จนเจอข้อมูลที่ทำให้กระจ่างจนถึงบางอ้อหลังจากที่กลับถึงขอนแก่นก็ยังมีความสงสัยในเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดกับพวกเรา7คนก็พยายามหาข้อมูลค่ะก็ได้ข้อมูลจากรุ่นพี่ที่เป็นตำรวจช่วยหาข้อมูลเกี่ยวกับบ้านหลังนั้นว่ามันมีอะไรหรือเปล่ารุ่นพี่ที่เป็นตำรวจแกก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะช่วยประสานไปที่เพื่อนตำรวจที่อยู่จังหวัดเลยให้ช่วยดูข้อมูลบ้านหลังนี้และแล้วก็เจอข้อมูลสำคัญค่ะบ้านหลังนี้เดิมทีอยู่กัน3คนมียายเจ้าของบ้านแล้วก็ลูกอีก2คนค่ะแต่พอลูกของยายเจ้าของบ้านคนโตพากันออกไปทำงานที่อื่นไปทำงานกรุงเทพแล้วก็ไม่เคยกลับมาเยี่ยมยายคนนี้อีกเลยยายคนนี้ก็เลยน้อยใจค่ะเป็นโรคซึมเศร้าในที่สุด ก็มีคนไปเจอยายแกฆ่าตัวตายอยู่ในห้องที่ปิดตายที่เคยบอกไว้ว่าเป็นห้องที่มีกุญแจล็อกแล้วก็เอาช็อกเขียนว่าห้ามเปิดเด็ดขาดพร้อมผ้ายันสีแดงนั่นเองนะคะพอผมได้ยินเรื่องราวของยายเจ้าของบ้านหลังนี้ทำให้ผมเข้าใจทุกเรื่องในทันทีเข้าใจเลยว่าทำไมยายเจ้าของโฮมสเตย์ไม่เดินเข้าไปในบ้านและไม่เอาเงินประกันค่าบ้านหรือหลักฐานอะไรสักอย่างเพราะแกคงรู้แหละนะฮะว่าทุกคนเนี่ยไม่สามารถเอาอะไรไปจากบ้านหลังนี้ได้แล้วก็เข้าใจเลยว่าทำไมชาวบ้านที่เห็นพวกผมนั่งกินข้าวกันอยู่ที่หน้าบ้านหลังนี้ชาวบ้านที่เขารู้เรื่องบ้านหลังนี้เขาก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมพวกผมถึงมาอยู่บ้านหลังนี้กันเข้าใจเลยว่าทำไมถึงมีผ้ายันและสร้อยพระแขวนไว้เต็มบ้านและเข้าใจเลยว่าทำไมคนข้างบ้านถึงไม่แปลกใจที่พวกผมกลับกันตอนเที่ยงคืนก็อาจจะเป็นเพราะว่ามีคนก่อนหน้าเคยฝากกุญแจไว้ที่แกเหมือนกันหรือเปล่าและทุกอย่างที่เกิดขึ้นคือมันสอดคล้องกับเรื่องที่คุณครูท่านเล่าให้ฟังเลยนะคะคือคุณยุทธเจออัลบั้มรูปงานศพในบ้านเจ้าแอลเห็นผู้หญิงแก่ลึกลับอยู่ในบ้านคุณยุทธกับเพื่อนที่อาบน้ำก็ได้ยินเสียงคนเดินอยู่บริเวณห้องน้ำทีนี้ในคุณยุทธบอกว่าลืมบอกไปว่าห้องน้ำสองห้องอยู่ติดกันกับห้องที่ปิดตายนั่นเลยค่ะทุกอย่างมันลงตัวกันพอดิบพอดีแต่คุณยุทธก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมวิญญาณที่พวกเขาเจอเนี่ยต้องการอะไรแกมาเพราะพวกผมไม่ได้ขอขมาหรือขออนุญาตเข้าพักที่นี่หรือเปล่าแต่พอนึกได้ก็ยังไม่ได้ขอขมาก็เลยพากันมาขอขมาก่อนเข้านอนแกมาเพราะห่วงบ้านหรือแกมาเพราะว่าแกเหงาแต่ว่าสิ่งที่คุณยุสงสัยที่สุดคุณผู้ฟังคือเด็กคนที่เข้ามากอดมาหอมมาบอกว่าชอบแอลอยากได้แอลคนนั้นคืออะไรมาขอกินข้าวด้วยและทำเสียงเกรี้ยวเมื่อพวกเขาไม่สนใจทั้งที่บ้านเด็กคนนั้นตอนนั้นก็กำลังกินหมูกระทะและอะไรที่ทำให้เด็กคนนั้นเข้ามาในบ้านหลังนี้เข้ามาหาพวกผมนี่คือสิ่งที่ยังติดอยู่ในความคิดของผมตลอดเวลาที่หลังจากกลับมาจากบ้านหลังนั้นแล้วและล่าสุดผมก็เดินทางกลับไปที่เชียงคานอีกครั้งแต่ว่าคราวนี้เนี่ยทำการจองล่วงหน้าแล้วนะคะแล้วก็ให้คนในพื้นที่ที่เพิ่งจะรู้จักกันในที่ทำงานเนี่ยหาให้เขาบอกว่าผมพักบ้านเป็นหลังเหมือนเดิมแต่ราคามันต่างจากบ้านหลังนั้นเยอะมากรอบนี้ซอย16ไม่ใช่ซอย19แล้วก็ช่วงที่ไปคือช่วงเข้าพรรษาเป็นวันหยุดยาวถือว่าไฮซีซั่นเหมือนกันเพราะว่าบ้านพักเต็มหมดแต่ว่ารอบนี้ไปกับพวกรุ่นพี่ทั้งหมด8คนแล้วก็เล่าเหตุการณ์ที่เจอเนี่ยจากบ้านหลังนั้นให้ทุกคนฟังพวกรุ่นพี่ก็อยากเห็นก็เลยเดินไปที่ซอย19ตอนประมาณตีหนึ่งภาพที่เห็นค่ะคุณผู้ฟังก็คือบ้านหลังนั้นยังคงเป็นเหมือนเดิมและไม่มีคนพักทั้งที่เป็นไฮซีซั่นแต่ทำไมไม่มีคนพักบ้านหลังนี้เลยและนี่ก็คือเรื่องราวในช่องพระเจอผีประจำคลิปนี้ที่บีนำมาฝากคุณผู้ฟังกันแล้วก็ขอบพระคุณเจ้าของเรื่องสยองขวัญทุกเรื่องนะคะที่บีนำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังที่ Channel พระเจอผีนะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามให้กับบีด้วยแล้วก็กดไลค์กดแชร์หรือว่าพูดคุยกันใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะบีเองก็ไล่อ่านทุกข้อความค่ะแต่ว่าถ้าหากว่าตอบไม่ได้ทุกข้อความหรือว่าไม่ได้ตอบเลยอย่างเงี้ยก็ต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยวันนี้หมดเวลาแล้วล่ะค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังเจอกันได้ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะเรื่องราวที่บีจะเล่าให้คุณผู้ฟังฟังต่อไปนี้เป็นเรื่องของตะปูสังขวานรคุณผู้ฟังเคยได้ยินไหมคะเรื่องของตะปูสังขวานรเรื่องนี้ถูกเขียนขึ้นนะคะโดยกระทู้พันทิพย์สมาชิกที่เป็นสมาชิกของพันทิพย์นะคะบีก็เลยไปมองเห็นก็เลยลองอ่านดูว่าน่าสนใจก็เลยเอามาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะใจความมีอยู่ว่าผมเขียนหรือว่าคลุกตัวอยู่ในเรื่องวิทยาศาสตร์มาก็มากแล้วมาคราวนี้ขอออกไปทางไม่วิทยาศาสตร์สักหน่อยนึงก็ต้องขอออกตัวก่อนว่าแม้ผมจะอยู่ในวงการวิทยาศาสตร์แต่ว่าผมก็เชื่อในเรื่องของสิ่งลี้ลับที่สัมผัสไม่ได้มาตั้งแต่เด็กเหมือนกันบ้านหลังที่ผมอาศัยอยู่ในปัจจุบันนี้อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่สร้างเสร็จเมื่อปี2549แล้วก็ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ในปี2558นี่เองนับเป็นเวลา9ปีที่ไม่มีการทำพิธีกรรมใดๆอีกทั้งผมเป็นคนที่ชอบสีโทนเข้มๆนอนหลับในห้องที่มืดสนิทดังนั้นผ้าม่านจึงเป็นผ้าม่านกันแสงทั้งหมดทำให้บ้านมืดตลอดเวลาแม้จะเป็นกลางวันก็ตามถ้าไม่เปิดไฟรอบๆบ้านซึ่งตอนนั้นยังเป็นทุ่งนาแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นดงบ้านจัดสรรไปแล้วเรียบร้อยตลอดระยะเวลา9ปีที่อยู่บ้านหลังนี้ ผมอยู่คนเดียวบางทีก็อยู่กับแฟนเก่า2คนก็ไม่อยู่ด้วยหมายถึงเปลี่ยนแฟนไม่ได้มาพร้อมกันเนื่องด้วยผมเป็นคนนอนดึกอยู่แล้วพอหลังเที่ยงคืนผมอยู่คนเดียวบางทีก็อยู่กับแฟนเก่า2คนเนื่องด้วยว่าเป็นคนที่นอนดึกอยู่แล้วพอหลังเที่ยงคืนไปก็จะมีเสียงคนเดินลากเท้ารอบบ้านผมแง้มผ้าม่านส่องดูก็ไม่เห็นว่ามีใครก็คิดว่าน่าจะเป็นเสียงนกเสียงแมวก็ไม่ได้สนใจอะไรก็นอนเล่นเกมต่อไปทางนั้นคงเห็นว่าผมเฉยมั้งครับก็เลยเคาะหน้าต่างเสียงดังตึ้งกระจกสั่นเลยทีเดียวผมเลยเปิดผ้าม่านดูว่ามีอะไรมาชนหรือเปล่าแต่ก็ไม่มีอะไรก็เห็นแต่ความว่างเปล่าพอผมปิดม่านปุ๊บทีนี้เคาะหน้าต่างรัวเลยครับปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งก็เปิดดูอีกทีว่ามันอะไรนักหนาก็ไม่เจออะไรแต่ว่าได้ยินเสียงหัวเราะแว่วเบาๆแต่ผมก็ไม่ได้สนใจเพราะผมมันเป็นคนที่ไม่ค่อยกลัวผีซะด้วยแต่เอาเป็นว่าเรื่องเคาะกระจกหน้าต่างเนี่ยผมเคยเจอเดือนหนึ่งเป็น10ครั้งเสียงเดินรอบบ้านเนี่ยแทบทุกวันแต่ผมก็ไม่ได้แคร์อะไรเลยช่วงปี2555ผมกับเพื่อนปอโทที่ชื่อว่าพี่ยอกับพี่อสองคนนี้เนี่ยหาที่ไปกินเหล้าต่อไม่ได้ก็เลยมาตั้งวงกินเหล้ากันที่บ้านของผมซึ่งผมก็เตือนแล้วว่ามาบ้านผมอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่พวกเขาก็ยืนยันว่าจะมาผมก็กลัวน้ำเสียน้ำใจอ่ะเนาะก็เลยมาตั้งวงกันที่โรงรถซะเลยชายชะกัน3คนนั่งกงเหล้ากันถึงตี3ทีนี้เนี่ยไอพี่ออเนี่ยก็น็อกไปแล้วแต่ว่าอยู่ๆพี่ยอก็โผล่ขึ้นมาบอกบ้านมึงเคยทำบุญปะวะบอกไม่เคยทำไมเหรอพี่เจอของดีเหรอพี่แกก็เอามือลูบหน้าแล้วบอกว่ากูอยากกลับบ้านละผมก็เลยพอเดาได้ว่าพี่แกคงหลอนเพราะผมเห็นหัวคนโผล่แวบๆแค่หน้าผากตรงรั้วบ้านแต่เห็นแค่หน้าผากกับตานะทั้งที่รั้วบ้านเนี่ยมันโปร่งอันที่จริงมองไปควรจะเห็นตัวด้วยพอพี่แกพูดว่าจะกลับโอ้โหลมพัดแรงยังกับพายุเสียงฝนกระหน่ำโครมครามผมบอกว่าเฮ้ยพี่ค้างที่นี่ก็ได้ฝนยังโหดเมาอีกต่างหากแต่พี่แกก็ยืนยันที่จะกลับบ้านผมก็เลยเอาร่มไปส่งพี่แกที่รถก็ปรากฏว่าพื้นแห้งไม่มีฝนเลยพี่แกก็เลยรีบวิ่งขึ้นรถกลับไปมาตอนเช้าเราก็ไปเจอกันที่มหาวิทยาลัยพี่แกก็บอกว่าเมื่อคืนเนี่ยเจอใครก็ไม่รู้เคาะหัวแกหลอนจนอยู่ไม่ได้อ๋อพี่แกเมาแล้วพูดเสียงดังน่าจะโดนเจ้าที่เล่นเข้าให้ถึงนอกบ้านผมจะมีผีโหดแค่ไหนมันก็ไม่สามารถเข้ามาในบ้านผมได้จนกระทั่งแฟนเก่าคนนึงพาน้องกุมารเข้ามานั่นเองทีนี้ล่ะเวลาอยู่คนเดียวเนี่ยนางสนุกใหญ่เลยทั้งเสียงรื้อของหลังโซฟาประตูเปิดปิดเองประตูกระจกบานเลื่อนด้วยเสียงวิ่งเล่นกันเสียงรื้อของกันดังโครมครามเอะอะโครมครามก็มากันหมดหลังจากที่ไม่เคยมีก็มีนะคะทีนี้เนี่ยเจ้าของเรื่องเขาบอกว่าบ้านของผมมี3ห้องนอนบางวันพี่ชายผมจะแวะมานอนบ้านแต่ว่ามันจะโทรมาถามทุกครั้งว่าผมอยู่บ้านหรือเปล่าถ้าผมไม่อยู่บ้านมันจะไม่เข้าบ้านเด็ดขาดซึ่งพี่ชายของผมเนี่ยนับว่ามีเซนเช่นเดียวกันแต่มันก็เป็นคนที่กลัวผีเจ้าของกระทู้บอกว่าผมใช้ชีวิตร่วมกับบรรดาผีเป็นเวลา9ปีจนเป็นความเคยชินแต่ว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าพ่อแม่จึงย้ายมาอยู่ด้วยก็คงจะกลัวว่าจะฆ่าตัวตายนะคะก็เลยมีการทำบุญขึ้นบ้านใหม่หลังจากทำบุญเสียงเดินรอบบ้านก็หายไปแต่ว่าประตูเปิดปิดเองและเสียงเด็กยังคงอยู่แฟนเก่าที่เลิกกันไปเขาก็ไม่พากุมารทองไปด้วยทีนี้วันไหนที่กลับบ้านดึกก็จะโดนพ่อโทรจิกให้กลับบ้านรัวๆเลยพ่อน่าจะเจอดีเขาให้ผ่านไปไม่นานพ่อได้นำตะปูสังขวานอนมาห้อยไว้กลางบ้านหลังจากนั้นบ้านก็เงียบเชียบเลยไม่มีสิ่งลี้ลับใดๆให้ได้สัมผัสอีกคนอื่นอาจจะโล่งใจแต่ว่าสำหรับตัวของเจ้าของกระทู้เองบอกผมก็เหงาเหมือนกันนะแหมคุ้นเคยกันมาตั้ง9ปีอยู่ดีๆมาจากลากันไปโดยไม่บอกไม่กล่าวก็มันก็รู้สึกเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งอะนะคะทีนี้เราพูดถึงเรื่องราวของตะปูสังขวานอนกันไปแล้วหลายๆคนที่ฟังเรื่องนี้อาจจะสงสัยแล้วก็ข้องใจว่าเอ๊ะตะปูสังขวานอนคืออะไรบีก็เลยนำเรื่องตำนานเกี่ยวกับตะปูสังขวานอนของทนสิทธิ์ที่แฝงไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์ผ่านพิธีสงฆ์มาอย่างมากมายใช้ได้สารพัด108แม้แต่ผียังเกรงนะคะแท่งเหล็กเก่าคร่ำคร่าที่เห็นในรูปหน้าปกของเราลักษณะคล้ายตะปูเก่านั้นเป็นของดีมีแต่โบราณมาแล้วนะคะเรียกกันว่าตะปูสังขวานอนตะปูสังขวานอนนั้นเนี่ยนับเป็นวัตถุดีในตัวนะคะซึ่งเป็นเครื่องรางกันพูดผี ในอดีตเกจิอาจารย์ผู้มีวิชาอาคมแก่กล้าเมื่อต้องการจะทำการสร้างมีดหมอหรือว่าอาวุธใดๆที่ใช้ในการป้องกันพูดผีปีศาจหรือว่าคุณไสยต่างๆค่ะสิ่งที่จะขาดมิได้เลยนั่นก็คือตะปูสังฆวานรค่ะเนื่องจากว่ามีอานุภาพในการป้องกันพูดผีคุณไสยต่างๆหรือว่าสิ่งอัปมงคลทั้งหลายซึ่งได้ผลชัดเจนตะปูสังฆวานรเกิดจากพญาวานรตนหนึ่งซึ่งลงมาจุติเกิดในภพภูมิของมนุษย์แล้วเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาค่ะแต่ก็ยังไม่วายที่จะติดใจหลงไหลในฤทธิ์อำนาจของตนเองที่ติดตัวมาตั้งแต่อดีตชาติเมื่อเข้ามาบวชเรียนแล้วพญาวานรก็ยังชอบที่จะใช้ฤทธิ์ใช้อำนาจที่มีอยู่เดิมในการเหาะเหินเดินอากาศเพื่อจะไปเก็บรวบรวมเหล็กไหลธาตุนะคะที่ล่องลอยอยู่ในธาตุอากาศซึ่งก็ได้ถูกเทพเทวาอัญเชิญไปเป็นฐานพระเกศแก้วจุฬามณีนะคะเมื่อเก็บรวบรวมเหล็กหลายธาตุได้ตามต้องการแล้วพญาวานรก็นำไปหลอมละลายเข้ากับเงินยวงหรือเงินบริสุทธิ์แล้วก็ทำเป็นประจุพลังปลุกเสกอริยธาตุขึ้นมาใหม่เพื่อให้มีฤทธิ์อำนาจตามที่พญาวานรต้องการค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะนำไปเก็บไว้ในถ้ำลึกที่ตัวเองอาศัยอยู่เพื่อใช้ในการทดสอบฌานสมาบัติแล้วก็ฤทธิ์อำนาจของตัวเองทีนี้พญาวานรเนี่ยก็มีความยึดติดถือติดนะคะในฤทธิ์อำนาจค่ะก็เลยทำให้ไม่เจริญก้าวหน้าในทางธรรมเพราะว่ามัวแต่หลงไหลยึดมั่นถือมั่นในฤทธิ์อำนาจทีนี้นะคะเมื่อถึงเวลาที่ธาตุ4ขันธ์5ของพญาวานรแตกดับไปแต่ว่าด้วยจิตที่ผูกพันแล้วก็หวงแหนในธาตุกายสิทธิ์ที่ตัวเองสร้างขึ้นมาทำให้จิตวิญญาณของพญาวานรติดตามไปดูแลธาตุกายสิทธิ์นั้นไม่ให้ตกไปอยู่ในมือของหมู่มารที่มีอคติต่อพระพุทธศาสนาค่ะดังนั้นแร่สังฆวานรจึงเกิดจากเหล็กไหลขาวที่ล่องลอยอยู่ในอากาศถูกนำมาหุงใหม่บวกกับฤทธิ์ฌานสมาบัติของพญาวานรเข้าไปรวมด้วยเราก็เลยเรียกธาตุกายสิทธิ์นี้ว่าสังฆวานรหรือบางคนก็เรียกว่าสังฆวานรนะคะโลหะชนิดนี้มีสีเงินยวงค่ะแล้วก็ขาวนวลกว่าเหล็กไหลขาวทั่วไปเพราะว่าสังฆวานรมีฤทธิ์อำนาจในการป้องกันศัตรูหมู่มารและก็ภัยพิบัตินานาประการมีให้เข้ามากล้ำกลายรุกล้ำสถานที่นั้นๆได้โดยมีคาถากำกับเอาไว้นะคะว่านะมะหะนุวะลุสังหะก็เลยมีฤทธานุภาพเหมือนกันกับหนุมานค่ะแต่ที่แตกต่างกันก็คือธาตุกายสิทธิ์นั้นมีบารมีธรรมขั้นสูงกำกับอยู่นั่นคือมีบารมีธรรมของเหล่าพระอริยสงฆ์ที่ตั้งใจลงมาช่วยเหลือเกื้อกูลต่อพระพุทธศาสนาให้หลุดรอดจากเหล่าหมู่มารทั้งหลายบวกกับฤทธานุภาพของพญาวานรจึงทำให้แร่สังฆวานรนี้มีอานุภาพอย่างยิ่งตะปูสังฆวานรหรือที่เรียกกันนะคะว่าชินสังฆวานรเดิมนี้เนี่ยเป็นวัสดุที่สร้างขึ้นจากโลหะผสมตระกูลดีบุกซึ่งอาจจะมีตัวโลหะเจือที่เป็นกลุ่มของสังกะสีตะกั่วปรอดนำมาใช้ประโยชน์นะคะเป็นตัวยึดโครงไม้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโครงสร้างของวัดหรือว่าปราสาทพระราชวังค่ะในสมัยอยุธยายังไม่มีตะปูหรือว่าน็อตในการสร้างโบสถ์วิหารสมัยนั้นจึงใช้ชินเขียวทำเป็นตะปูนำมาเป็นตัวตอกสลักโดยเทแล้วก็ทำเป็นแท่งกลมแท่งเหลี่ยมปลายแหลมเรียกว่าตะปูสังฆวานรใช้ตอกยึดเสนาสนะและถาวรวัตถุในวัดตลอดอายุการใช้งานอันยาวนานตะปูสังฆวานรได้ผ่านศาสนพิธีในการสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นสวดพระปาติโมกข์แล้วก็การสวดยัตติเวลาที่มีการบวชพระอีกทั้งหลวงพ่อหลวงปู่ในสมัยนั้นนะคะก็มักจะนิยมปลุกเสกวัตถุมงคลในโบสถ์สม่ำเสมอเมื่อเสนาสนะโบสถ์วิหารชำรุดปรักหักพังลงมาโบราณอาจารย์ผู้ชาญฉลาดก็เล็งเห็นนะคะว่าตะปูสังฆวานรนั้นได้ผ่านการเวลาและผ่านการปลุกเสกตลอดมารวมถึงได้ผ่านพิธีทางสงฆ์ต่างๆมาเป็นระยะเวลาอย่างยาวนานจึงเชื่อละค่ะว่าน่าจะเต็มไปด้วยพลังพุทธานุคุณต่างๆก็เลยนำมาหลอมละลายเพื่อผสมผสานในการสร้างพระเนื้อชินยิ่งไปกว่านั้นท่านยังนิยมนำมาตอกสะกดพูดผีปีศาจได้อย่างได้ผลยิ่งนักต่อมาจึงได้ใช้เป็นส่วนผสมในการสร้างมีดหมอหรือว่ามีดอาคมต่างๆค่ะเนื่องจากสมัยก่อนไม่นิยมนำของวัดเข้าบ้านโดยตรงต้องแปรสภาพหรือว่าสร้างขึ้นใหม่ซะก่อนเป็นมีดหมอหรือว่าเป็นพระเครื่องเนื้อชินจึงจะสบายใจกันทุกวันนี้นะคะถ้าหากว่าใครมีไว้ติดตัวติดบ้านก็มั่นใจได้แล้วค่ะว่ามีของดีที่ทรงคุณค่าแล้วก็ทรงอนุภาพในตัวพร้อมสับไว้บูชาเลยทีเดียวค่ะได้ทราบเรื่องราวของตะปูสังฆวานรกันไปแล้วนะคะทีนี้เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องราวสุดสะพรึง เป็นเรื่องราวของตำนานขบวนแห่ไร้หัวนะคะที่เกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเรียกว่าเป็นการเล่าจากรุ่นสู่รุ่นนะคะตำนานขบวนแดงค่ะเป็นตำนานขบวนที่เล่าขานสืบต่อกันมากที่สุดในหมู่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกๆวันเข้าพรรษานักศึกษาหลายคนจะไม่อยากนอนหอในเนื่องจากว่าเป็นตำนานที่เล่าสืบต่อกันมานี้ในสมัยที่เป็นนักศึกษาชั้นปีที่1นะคะซึ่งต้องนอนอาศัยอยู่ในหอในไม่ได้กลับบ้านก็พบว่าหอในคืนวันเข้าพรรษานั้นเงียบกว่าที่เคยเป็นถนนในตอนกลางคืนนั้นเงียบกริบไร้ซึ่งผู้คนตามตำนานที่รุ่นพี่ได้เล่าให้ฟังนั้นเขาบอกว่าในสมัยที่เชียงใหม่ยังไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสยามเมืองเชียงใหม่ปกครองโดยเจ้าเมืองท่านหนึ่งลูกสาวของท่านมีสิริโฉมงดงามยิ่งนักเป็นที่เลื่องลือไปทั่วทุกแว่นแคว้นมีพระยศเป็นเจ้านางแต่เจ้านางผู้งดงามได้ตกหลุมรักกับทาสแบกเสลี่ยงหนุ่มแล้วก็ด้วยอุปสรรคต่างๆที่ต่างชั้นวรรณะกันทำให้เจ้าเมืองสั่งให้เจ้านางยุติความสัมพันธ์ชู้สาวระหว่างเจ้านางกับทาสหนุ่มผู้นั้นโดยให้สั่งลากันเป็นครั้งสุดท้ายในตอนที่ทาสหนุ่มแบกเสลี่ยงให้เจ้านางแต่เจ้านางและทาสหนุ่มไม่อาจตัดใจจากความรักครั้งนี้ได้ค่ะเจ้าเมืองก็เลยออกอุบายให้ทาสแบกเสลี่ยงพาเจ้านางไปประพาสป่าเมื่อถึงที่หมายแล้วเจ้าเมืองก็สั่งประหารทาสหนุ่มอันเป็นที่รักของเจ้านางโดยการกุดหัวต่อหน้าเจ้านางเจ้านางเสียใจจนสิ้นสติแล้วก็ขาดใจตายตามไปเจ้าเมืองจึงได้ฝังศพของทั้งคู่ไว้ด้วยกันแล้วก็สั่งประหารทาสที่ติดตามขบวนประพาสป่าแห่งนั้นหมดทุกคนเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเกียรติของเจ้านางในภายหลังค่ะก่อให้เกิดตำนานขบวนแห่ไร้หัวหรือที่เรียกกันว่าขบวนแดงในคืนวันเข้าพรรษาของทุกๆปีขบวนของเจ้านางแล้วก็ทาสไร้หัวจะเริ่มเดินจากอ่างแก้วผ่านวงเวียนคณะมนุษย์ลงเนินหอสมุทรข้ามสะพานแดงหอ5ชายผ่านหอนาฬิกาหอ4และหอ3ชายตัดเข้าหอ3หญิงมุ่งหน้าไปศาลาธรรมโดยขบวนของเจ้านางนั้นไม่ได้เดินตามถนนแต่ว่าจะเดินตัดผ่านไปเลยซึ่งในอดีตที่บริเวณเหล่านั้นอาจจะเคยเป็นทางที่ขบวนประพาสป่าเดินเข้ามาก่อนที่จะเป็นการก่อสร้างอาคารในภายหลังก็ได้นะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เคยได้ยินได้ฟังมาจากรุ่นพี่เมื่อสมัยเรียนอยู่ชั้นปีที่1ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรก็มิอาจทราบได้ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการฟังด้วยนะคะก็ไม่มีเจตนาลบหลู่แต่อย่างใดถือว่าเป็นตำนานค่ะก็ขออนุญาตนำมาแชร์แล้วก็นำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบกันเกี่ยวกับเรื่องของขบวนแห่ไร้หัวหรือขบวนแดงขบวนแห่ไร้หัวในวันเข้าพรรษาที่เมืองเชียงใหม่ค่ะเรื่องลี้ลับเกี่ยวกับจิตวิญญาณนี้เป็นเรื่องเกินคาดเดาผู้ที่ไม่เคยพบด้วยตนเองก็ยากที่จะเชื่อนะคะเรื่องที่นำมาบอกเล่านี้เกิดขึ้นในราวปีพุทธศักราช2507ถึง2508ค่ะเกิดขึ้นที่วัดกลางบางแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมในสมัยหลวงปู่เพิ่มปุญญวัสโนเป็นเจ้าอาวาสปกครองอยู่สำหรับหลวงปู่เพิ่มนี้เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าท่านเป็นพระปฏิบัติมีเมตตาสูงในช่วงเวลานั้นพระอุโบสถวัดกลางบางแก้วกำลังชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมากค่ะเพราะสร้างมานานนับร้อยปีสภาพของโบสถ์ในเวลานั้นทรุดโทรมขนาดที่ว่าพระเนนไม่กล้าเข้าไปหลวงปู่เพิ่มท่านก็เกิดความวิตกกังวลเรื่องโบสถ์นี้มากๆด้วยเวลานั้นทางวัดก็ขาดทุนทรัพย์เพื่อที่จะใช้ในการซ่อมแซมปัจจัยที่ญาติโยมนำมาร่วมทำบุญก็ยังไม่พอก็ต้องเรียรายสะสมปัจจัยกันอีกนานหลายปีค่ะกว่าจะพอความกังวลใจที่เกิดขึ้นก็ทำให้ท่านทุกข์ใจเป็นห่วงโบสถ์โบราณก็ห่วงทั้งยังห่วงพระเนนญาติโยมที่อาจจะได้รับอันตรายจากโบสถ์พังถล่มลงมาเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะเชื่อว่าวิญญาณภายในวัดเขาก็คงจะรับรู้ค่ะเพราะว่าในวันรุ่งสางวันหนึ่งหลวงปู่เพิ่มได้ยินเสียงพวกหมาในวัดเนี่ยพากันเห่าเสียงครมผิดปกติท่านก็เลยเดินมาชะโงกดูจุดที่พวกหมามันเห่าก็เห็นพวกหมาเนี่ยมันกรูกันเข้าไปรุมเห่าอยู่ที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ข้างกุฏิหมาบางตัวนะคะพอเห็นหลวงปู่เพิ่มเดินมาก็แสดงอาการแปลกๆค่ะมันเห่าที่ใต้ต้นไม้แล้วก็หันกลับวิ่งมาหาหลวงปู่เพิ่มแล้วก็ใช้เท้าหน้าสะกิดเขี่ยๆคล้ายจะชักชวนให้หลวงปู่เนี่ยเดินตามไปดูพอเห็นหลวงปู่เพิ่มยืนเฉยมันก็ยิ่งเห่ากลับไปที่ต้นตาดคนต้นไม้ต่อนะคะแล้วก็วิ่งกลับมาหาท่านก็ทำอาการแบบนี้สลับไปสลับมาหลายครั้งจนหลวงปู่เพิ่มท่านเองก็นึกสงสัยว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้น หลวงปู่ก็เลยตัดสินใจเดินไปดูที่โคนต้นไม้ใหญ่นั้นก็เห็นนะคะว่าที่เนินดินติดกับโคนต้นไม้มีหญ้าขึ้นปกคลุมนั้นค่ะพื้นดินมีรอยยุบตัวลงไปเป็นโพรงขนาดย่อมหญ้าที่คลุมผิวดินบริเวณนั้นก็ดูคล้ายกับมีใครถางหญ้าคลุมอยู่ออกเมื่อมองเข้าไปในโพรงดินก็เห็นว่ามีไหกับโอ่งใบย่อมๆวางระเกะระกะอยู่ 2-3 ใบเมื่อเพ่งมองดูก็เห็นว่าไหและโอ่งนั้นเนี่ยบางอันเนี่ยมีฝาปิดอยู่มิดชิดแต่ว่าบางอันค่ะฝาก็เผยแก้มออกหลวงปู่เพิ่มก็เลยก้าวลงไปในโพรงดินแล้วก็ลองเปิดฝาโอ่งดูแง้มดูเมื่อมองเข้าไปก็ต้องตกตะลึงแล้วค่ะเพราะว่าภายในโอ่งใหญ่ใบนั้นเนี่ยมันมีเงินกับทองรูปประพันธ์โบราณบรรจุอยู่เต็มไปหมดสิ่งของภายในโอ่งมีค่าราคาสูงเมื่อลองขยับไหที่ปิดสนิทก็รู้สึกว่ามีน้ำหนักมากและหากมีของมีค่าอยู่ภายในโอ่งแล้วก็ไหเหล่านี้ทั้งหมดเชื่อว่าต้องมีมูลค่ามหาศาลเลยทีเดียวหลวงปู่เพิ่มท่านก็ตระหนักว่าท่านเป็นสงฆ์ไม่อาจจะแตะต้องสมบัติอันมีค่าเหล่านี้ได้เพราะเจ้าของเขาไม่ได้ถวายและยังไม่ได้แจ้งชัดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของผู้ใดมาฝังไว้ท่านก็เลยต้องเกลี่ยดินแล้วก็เศษใบไม้ข้างๆเนี่ยลงมาปิดโพรงนั้นไว้ก่อนจากนั้นท่านก็เดินกลับขึ้นไปบนกุฏินะคะหากคิดไปถึงสมบัติเหล่านี้อาจจะเป็นของคนโบราณค่ะที่เจ้าของเขาเนี่ยเคยนำมาฝังไว้ในเขตวัดนี้นานมาแล้วหรือไม่ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าดวงจิตวิญญาณของเจ้าของสมบัติเขารับรู้ในความคิดของหลวงปู่เพิ่มว่าท่านต้องการปัจจัยมาซ่อมแซมโบสถ์ก็เลยนำสมบัติเหล่านี้นะคะให้เคลื่อนที่มาจากใต้ดินเพื่อให้ท่านเห็นแล้วก็นำสมบัติเหล่านี้ให้เป็นทุนเพื่อซ่อมแซมโบสถ์ซึ่งนับว่าเป็นการสร้างบุญกุศลก็เป็นได้ค่ะแต่เมื่อเวลาผ่านไปจนบ่ายคล้อยของวันเดียวกันหลวงปู่เพิ่มเองท่านก็เห็นว่าไม่มีแขกและวัดก็เงียบปลอดจากญาติโยมหลวงปู่ก็เลยเอนกายพักผ่อนเอาแรงขณะที่จิตดิ่งสู่ความสงบท่านก็นิมิตเห็นผู้ชายแต่งคนหนึ่งแต่งกายโบราณเป็นผู้ชายเดินตรงมาหาท่านแล้วก็กราบนมัสการท่านว่ากระผมเป็นเจ้าของสมบัติที่ท่านพบเมื่อรุ่งสางกระผมเฝ้าดูท่านมานานแล้วรับรู้ว่าท่านมีจิตศรัทธาต้องการซ่อมแซมโบสถ์ขึ้นใหม่แต่เนื่องจากญาติโยมในแถบวัดอัตคัดขัดสนจึงไม่อาจซ่อมแซมโบสถ์ได้สมบัติที่ท่านเห็นเมื่อรุ่งสางนั้นกระผมได้ฝังสมบัติเหล่านี้เอาไว้นานแล้วปล่อยทิ้งไว้ก็เปล่าประโยชน์จึงขอถวายสมบัติเหล่านี้เพื่อนำไปเป็นปัจจัยซ่อมแซมโบสถ์ในคืนนี้เมื่อปลอดคนแล้วขอให้ท่านนำพระลูกวัดไปขุดเอาสมบัติเหล่านั้นขึ้นมาเถิดกระผมขอถวายสมบัติทั้งหมดเพื่อบำรุงพุทธศาสนาต่อไปกล่าวจบร่างของชายโบราณนั้นก็หายไปนะคะหลวงปู่เพิ่มก็ตื่นจากการจำวัดก็ทบทวนความฝันของตัวเองแล้วค่ะแล้วก็เชื่อว่านิมิตดังกล่าวก็คงจะเป็นความประสงค์ของวิญญาณเจ้าของทรัพย์นั้นจริงในคืนนั้นท่านก็เลยบอกให้พระลูกวัดมาช่วยกันขุดสมบัติดังกล่าวได้นำสมบัติเหล่านั้นมาเป็นปัจจัยซ่อมแซมโบสถ์จนแล้วเสร็จทั้งหมดเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นที่วัดกลางบางแก้วเป็นเรื่องที่รู้กันในหมู่พระภิกษุสงฆ์ภายในวัดยุคนั้นค่ะแล้วก็เป็นเรื่องราวครั้งเก่าที่เกิดขึ้นจริงสมควรนำมาบันทึกแล้วก็เผยแพร่ดังนี้จากหนังสือ108อาถรรพ์โดยปางบันนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการพระเจอผีของเราที่ Channel พระเจอผีด้วยนะคะผิดพลาดประการใดกราบขออภัยมาณที่นี้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยหมดเวลาแล้วค่ะเจอกันในคลิปต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะเรื่องน่ากลัวเรื่องสุดท้ายจากคุณเสาวภาทัศนาค่ะคุณเสาวภาบอกว่าจะเชื่อที่คุณเสาวภาพูดหรือไม่นั้นก็สุดแท้แต่คุณผู้ฟังจะใช้ดุลยพินิจส่วนตัวในการพิจารณาเรื่องที่คุณเสาวภาได้เล่านะคะคุณเสาวภาบอกว่าดิฉันได้ไปอยู่ใกล้ไปคบกับผีหรือที่จริงก็คือได้ถูกผีหลอกทุกวันมาเป็นเวลาร่วมเดือนกว่าจะได้ประจักษ์ความจริงว่าเพื่อนที่ได้พูดคุยรักใคร่แล้วก็หลงคบหาวางใจมาตั้งนานนมมันคือผีนั่นเองคุณผู้ฟังจะเชื่อหรือว่าสงสัยอย่างไรก็ตามแต่ใจนะคะแต่ว่าจะเล่าลำดับเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นแล้วก็ได้ผ่านพบมาให้ฟังแล้วก็ได้รับรู้ได้พิจารณาดังนี้ค่ะสาเหตุเบื้องต้นที่คุณเสาวภาจะได้เป็นเพื่อนผีก็คือโทรเลขด่วนจากน้าสมหญิงสมหญิงบอกว่าน้าผู้ชายประสบอุบัติเหตุอาการสาหัสมากต้องเข้ารับการรักษาแล้วก็ผ่าตัดเป็นเวลานานน้าเองก็ต้องคอยอยู่ดูแลอยากจะให้คุณเสาวภาไปช่วยดูแลบ้านให้สักระยะหนึ่งจนกว่าเหตุการณ์จะคลี่คลายขึ้นซึ่งน้าคนนี้คุณเสาวภาเองให้ความเคารพและก็รักมากซึ่งเคยไปอยู่แล้วก็ไปอาศัยกับแกคราวละนานๆมาเกือบทุกปีนะคะ วันนั้นได้รับโทรเลขค่ะซึ่งคุณสวภาเพิ่งจะสอบบรรจุครูเสร็จใหม่ๆอีกนานกว่าจะได้รู้ผลตอนนั้นก็เลยฟรีค่ะใช้ชีวิตฟรีแบบเต็มที่จะไปไหนมาไหนก็ย่อมไม่มีใครว่าได้อยู่แล้วก็เลยเอาโทรเลขใบนั้นให้คุณพ่อคุณแม่ดูเพื่อขอความเห็นแล้วก็เป็นที่อนุญาตในตัวเรียบร้อยพ่อกับแม่ก็เลยบอกรีบไปเถอะลูกนะเขาเดือดร้อนแบบนี้หนูไปช่วยเขาเนี่ยดีแล้วนั่นคือคำอนุญาตจากคนที่เป็นแม่คุณสวภาก็เลยออกเดินทางบ้าจากบ้านที่ปราจีนบุรีเพื่อไปพบเพื่อนบ้านผีที่นครสวรรค์ในวันนั้นเลยทีเดียวบ้านของน้าสมหญิงอยู่ห่างจากตัวตลาดออกไปนอกเมืองไกลพอสมควรค่ะแถวนั้นในสมัยก่อนส่วนใหญ่เป็นสวนผลไม้นะแล้วก็ร่มรื่นอยู่สบายแต่ออกจะเปลี่ยวไปสักนิดนึงเพราะว่าบ้านแต่ละหลังมักจะปลูกห่างกันสวนใครสวนมันถ้าเป็นเวลากลางวันก็ค่อยยังชั่วหน่อยเพราะว่าผู้คนเดินทางผ่านไปผ่านมาหน้าบ้านอยู่บ่อยๆโดยเฉพาะพวกรถเร่ขายผักผลไม้ขายข้าวสารอาหารแห้งนะคะตลอดจนผักสดผลไม้สดแล้วก็เครื่องมือใช้สอยต่างๆที่ติดเครื่องขยายเสียงโฆษณาสินค้าคุณสวภาบอกว่าดิฉันไปถึงบ้านของน้าเมื่อเวลาโผล่เพลแล้วดวงอาทิตย์สีหมากสุกเพิ่งจะลับขอบฟ้าไปสักครู่หนึ่งเหลือไว้แต่สีแดงก่ำที่สาดกระทบเมฆสูงเหมือนสั่งลาบ้านหลังนั้นปิดสนิทก็ไปยืนเก้ๆกังๆอยู่หน้าบ้านหลังนั้นอย่างไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีรถที่วิ่งมาส่งก็ลับตาไปแล้วแล้วก็ไม่คิดไม่ออกนะฮะว่าจะถามไถ่ใครดีเพราะว่าป้าเจ้าของสวนที่อยู่ใกล้ที่สุดก็อยู่เลยไปอีก2เส้นได้คุณสวภาใช่ไหมครับมีเสียงเรียกขึ้นมาคุณสวภาถึงกับสะดุ้งสุดตัวเมื่ออยู่ๆได้ยินเสียงผู้ชายทักขึ้นจากข้างหลังเมื่อรีบหันหน้าไปก็เห็นว่าเขาคนนั้นยืนอยู่ใต้ร่มมะม่วงใหญ่รูปร่างสูงสันทัดขนาดผู้ชายไทยทั่วไปแต่จะหล่อหรือไม่ยังไงก็ไม่รู้นะเมื่อมองเห็นอย่างนั้นก็เลยอ้ำๆอึ้งๆอยู่เขาก็เลยก้าวเข้ามาใกล้ๆแล้วก็บอกว่าน้าของคุณสวภาตามสามีไปรักษาตัวที่กรุงเทพแล้วแล้วก็ได้สั่งไว้ว่าเมื่อคุณสวภาเดินทางมาถึงก็ให้คอยต้อนรับแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนด้วยแล้วเขาก็เดินไปชี้ที่ซ่อนลูกกุญแจแล้วก็จดหมายที่น้าเหน็บไว้ตรงใต้ถุนบ้านหน้าตาเขาหล่อไม่เบาเลยคุณสวภาบอกแต่ว่านึกในใจเนี่ยไม่ได้พูดออกไปก็เลยบอกว่าเขาเนี่ยชื่อสมหมายเป็นลูกชายคุณป้าเจ้าของสวนนี้แล้วเขาเพิ่งจะแยกมาปลูกบ้านที่ข้างหลังบ้านน้าคุณไม่นานเท่าไหร่นักเมื่อคุณสวภามาครั้งก่อนๆ ก็เลยไม่เคยเห็นหน้าแต่ว่าครั้งนี้ถ้าไม่รังเกียจเขาเองก็ยินดีที่จะได้เป็นเพื่อนแล้วก็ได้พูดคุยกันเพื่อคลายความเหงาเพราะว่าตอนนี้ก็มีเพียงแค่สองคนเท่านั้นที่อยู่ใกล้พอจะอาศัยพูดจากันได้เสียงพูดของเขาฟังดูออกเศร้าๆนะคะแต่ว่าก็แฝงไปด้วยความจริงใจค่ะก็ตามประสาวัยรุ่นนะเนาะก็เลยยินดีที่จะคบแล้วก็เป็นมิตรกับคนทั้งโลกอยู่แล้วก็เลยคุณสวภาก็เลยบอกว่ามีเพื่อนใหม่ชื่อสมหมายก็ดีนะคุยกันถูกคอดีแล้วก็รู้สึกคุ้นเคยเหมือนคนรู้จักกันมานานอย่างนั้นแหละคืนนั้นสมหมายลากลับบ้านเกือบ2 ทุ่มพร้อมกับคำมั่นว่าพรุ่งนี้จะมาอีกคุณสวภาก็อาบน้ำเข้านอนอย่างสบายใจแล้วก็อุ่นใจว่าอย่างน้อยดิฉันก็มีเพื่อนบ้านน่ารักอยู่ใกล้ๆถ้าเกิดมีอะไรขึ้นมาก็คงเรียกให้ช่วยได้ทันวันรุ่งขึ้นค่ะคุณสวภาตื่นแต่เช้าแล้วก็ขมีขมันทำกับข้าวกินเองเป็นอันดับแรกน้าสมหญิงซื้อข้าวของเตรียมไว้ในตู้เย็นเพียบเลยสบายไป8 อย่างเสร็จจากบรรจุของลงกระเพาะแล้วก็เลยดูวุ่นวายกับการจัดบ้านช่องของน้าตามประสาคนที่ไม่ชอบอยู่ว่างๆคอของตัวเองเนี่ยก็ชะเง้อชะแง้มองหาเพื่อนบ้านคนใหม่หนุ่มรออยู่ว่าเมื่อไหร่จะมาตามสัญญาสักทีก็จนบ่ายแล้วก็ไม่เห็นมีเงาใครโผล่มาเลยเกิดอาการเบื่อขึ้นมาหลังจากที่ทนอ่านหนังสือรอไปจนเกือบจะจบเล่มแล้วก็เลยลุกลงไปเดินสำรวจรอบๆบ้านแล้วเท้าก็พาไปเรื่อยเปื่อยจนเห็นบ้านแบบบังกะโลกระทัดรัดน่ารักแอบอยู่ในดงไม้ไม่ไกลแล้วก็ไม่ใกล้จากบ้านที่เป็นบ้านของน้าคุณสวภานะคะเห็นหน้าต่างประตูปิดเงียบก็รู้ว่าเจ้าของบ้านไม่อยู่ก็เลยถอยกลับแล้วก็มานอนคิดอะไรเรื่อยเปื่อยตามประสาเมื่อคืนลืมถามไปว่าสมหมายทำงานอะไรที่ไหนด้วยสิจนค่ำคนที่รอคอยก็โผล่หน้ามาอย่างเงียบเชียบจนตกอกตกใจแปลกใจเหมือนกันว่าทำไมไม่ได้ยินเสียงคนเดินหรือว่าเสียงขึ้นบันไดเลยนี่ขนาดตัวของคุณสวภาเองเบาๆนะบันไดยังลั่นดังเอี๊ยดอ๊าดเลยตัวเขาเองออกจะล่ำจะสั่นขนาดนี้คงจะหนักกว่าตั้งเยอะ แต่ไม่มีเสียงค่ะพอสังหรณ์ใจเงยหน้าขึ้นเขาก็นั่งยิ้มโผล่อยู่ข้างๆซะแล้วพร้อมกับมีขนมมาฝากหลายชิ้นเลยและเพราะความยินดีที่ได้เพื่อนคุยก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากก็คุยกันไปสารพัดเรื่องราวตามความสนิทสนมที่เพิ่มขึ้นตามวันเวลาที่ผ่านไปจนถึงกับกล้ากระเซ้าเย้าแย่กันเล่นได้และหลังจากนั้นมาก็มีเขาเป็นเพื่อนคุยเกือบจะทุกคืนทำให้รู้สึกอุ่นใจหายว้าเหวแล้วก็ลืมความเปลี่ยวเหงาในยามค่ำคืนที่สงบเงียบโดยสิ้นเชิงค่ะแต่ว่ามันจะแปลกอยู่อย่างหนึ่งนะคือคุณสาวภาบอกว่าไม่เคยเห็นเขาในตอนกลางวันแม้แต่ครั้งเดียวเมื่อเรียบเคียงถามเขาก็จะแก้ตัวว่าไปทำงานไกลๆต้องไปแต่เช้าแล้วก็กว่าจะกลับมาถึงบ้านก็เลยค่ำทุกคืนทั้งที่อยากจะอยู่ใกล้ๆคุณสาวภาทั้งวันทั้งคืนแทบจะขาดใจเอาว่าไปโน่นทำเอาคุณสาวภาเองถึงกับบอกอาการเขินค่ะต้องรีบหันเหเรื่องให้ออกห่างตัวเองทันทีทำเอาคุณสาวภาก็เก้อไปเลยเหตุการณ์ยังคงดำเนินไปในรูปแบบนี้อีกหลายวันซึ่งต่อมาคืนหนึ่งเขาก็ปรารภด้วยเสียงเศร้าๆด้วยสไตล์ของเขานั่นแหละบอกว่าเสียดายนะมิตรภาพกำลังงอกเงยจะต้องอับเฉาไปเพราะว่าเราสองคนจะต้องจากกันไปไกลเหลือเกินไกลสุดขอบฟ้าในไม่ช้านี้แล้วคุณสาวภาซึ่งกำลังอยู่ในอารมณ์สดใสยังเย้าเข้าไปว่าอะไรปราจีนกับนครสวรรค์ไกลกันถึงเพียงนั้นเชียวหรือคนเราถ้าจริงใจแล้วก็ไม่ลืมกันจริงๆนั่งรถแป๊บเดียวก็ไปถึงแล้วแต่เขาก็ทำท่าไม่รู้ความในยังคงทำท่าใช้ความคิดอยู่อย่างเลื่อนลอยแล้วก็ผลุนผันลาจากไปด้วยท่าทางรีบร้อนกระวนกระวายแต่คุณสาวภาดูจากสายตาแล้วก็อ่านความคิดเขาแล้วก็อ่านไม่ออกนะคะและตอนที่เขาลงเรือนรับตัวไปนั่นเองที่ฝูงหมามันส่งเสียงหอนรับกันระเบงเซ็งแซ่อยู่เป็นเวลานานอากาศที่อับทึบคล้ายกับการเวลาแล้วก็สรรพสิ่งในโลกมันจะหยุดนิ่งลงจนรู้สึกสะท้านเยือกเย็นหนาวเย็นไปทั่วกายคิดสังหรณ์ใจว่าเอ๊หรือมันจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นก็เฝ้าคิดวกไปวนมาจนอ่อนใจกว่าจะหลับลงไปในที่สุดพอรุ่งเช้ารู้สึกตัวตื่นขึ้นมาอย่างระหยโรยแรงเพราะว่านอนไม่เต็มตาแสงแดดที่สาดเข้ามาในห้องนอนทำให้ทนนอนต่อไปไม่ไหวเมื่อฝืนลุกขึ้นมาทำกิจกรรมประจำวันเรียบร้อยก็นั่งลงบนโต๊ะเขียนหนังสือค่ะตั้งสมาธิเขียนหนังสือเขียนจดหมายตอบน้าที่ส่งข่าวมาเมื่อวานและถ้าขยันก็จะต่อจดหมายบรรยายความเป็นไปถึงคุณพ่อคุณแม่ให้ได้รับรู้ด้วยแต่แล้วก็ทำไม่สำเร็จสักฉบับเพราะว่าจิตใจมันวุ่นวายลำดับเรื่องราวไม่ถูกเพื่อแก้บ้าก็เลยลงจากบ้านไปเดินเซอร์เวย์ไปอย่างไม่มีจุดหมายเผื่อว่าจิตใจมันจะคลายเครียดกันบ้างสุดท้ายนะคะทาวก็เลยพามาหยุดยืนอยู่ที่บ้านหลังน้อยหลังเมื่อวานนี้ที่ไปเจอมาเป็นบ้านแบบทรงบังกะโลเล็กๆน่ารักเมื่อพบความจริงว่าสิ่งที่ได้พบเห็นมาตลอดร่วมเดือนเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาแต่ความจริงมันน่ากลัวกว่านั้นค่ะบ้านหลังน้อยยืนอยู่อย่างเงียบเชียบเหมือนเช่นเคยประตูหน้าต่างปิดสนิทเหมือนบ้านร้างแถวๆข้างบ้านมีหญ้าขึ้นรกรุงรังด้วยความอยากรู้อยากเห็นว่าสมหมายเป็นคนยังไงกันแน่ที่ทำให้ก้าวขึ้นบันไดก็ถือวิสาสะมองลอดซี่กรงโปร่งเข้าไปสำรวจภายในบ้านจากพื้นปูพรมน้ำมันที่ฝุ่นจับหนาเติบมีใยแมงมุมระโยงระยางไปมาจนเกือบทั่วนั้นติดฝาด้านในคือโลงค่ะโลงศพตั้งตระหง่านอยู่และภาพขยายใหญ่มีริบบิ้นดำประดับไว้ข้างโลงศพนั้นมันเป็นภาพของใครคนอื่นเป็นไปไม่ได้เลยนอกจากสมหมายที่คุณสาวภาได้รู้จักจนชิดใกล้มาได้ร่วมเดือนเขาตายไปแล้วแค่แวบเดียวของความคิดได้แค่นั้นจริงๆถึงกับช็อกเป็นลมหมดสติไปนะคะมารู้สึกตัวอีกทีนึงก็เมื่อตอนอยู่บนบ้านแล้วเมื่อคุณป้าเจ้าของสวนแล้วก็ชายสูงอายุ2คนนั่งอยู่ใกล้ๆด้วยท่าทางกระวนกระวายวิตกทุกข์ร้อนเมื่อรู้สึกค่อยๆยังชั่วขึ้นมาแล้วก็เลยเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้คุณป้าแล้วก็คุณลุงทั้งสองได้ฟังแกก็นิ่งอึ้ง มองตากันก่อนคุณป้าจะเอ่ยรำพันทั้งน้ำตาบอกว่าโถเอ้ยลูกแม่ยังไม่หมดเวรอีกเลยเนี่ยแล้วคุณลุงก็เลยเล่าให้ฟังบอกว่าสมหมายกินยาตายมาละมาเดือนกว่าแล้วเพราะว่าผิดหวังในความรักไอ้เจ้าสาวหนีไปในวันแต่งงานพอดีบ้านหลังนั้นกะกันว่าจะใช้เป็นเรือนหอของสมหมายนั่นเอง ก่อนตายเขาเขียนจดหมายสั่งไว้ว่าขอให้เก็บศพไว้บ้านนี้อย่าเอาไปไหนจนกว่าจะผุพังไปตามกาลเวลาซึ่งพ่อแม่ก็ทำตามใจเขาตั้งศพบำเพ็ญกุศลทำบุญเสร็จก็เก็บไว้ที่นี่พอดีวันนี้จวนจะครบ50วันก็เลยจะพากันมาทำความสะอาดพอดีมาพบคุณสวภาเป็นลมอยู่ตรงบันไดนับว่าโชคดีนะไม่อย่างนั้นเหตุการณ์จะผันแปรเป็นรูปแบบไหนก็ไม่รู้ได้คุณสวภาเมื่อได้ฟังแบบนั้นถึงกับขนลุกเลยค่ะคิดถึงเหตุการณ์หลายๆวันที่ผ่านมาและเมื่อนั่งพูดคุยกับเพื่อนบ้านผู้วายชนไปแล้วอยู่ตรงนี้อย่างใกล้ชิดก็ยิ่งสะท้านใจมันเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงนะมันเหลือเชื่อเหลือเกินแต่เดชะบุญค่ะที่เขามาอย่างเมตตามาอย่างเอื้ออาทรไม่ได้มาแบบหลอกหลอนหรือว่าประสงค์ร้ายประดุจที่หลายคนได้พบเจอต่างกรรมต่างวาระกันดังที่ได้เคยรับฟังเรื่องราวของคนอื่นอยู่บ่อยๆก็เลยรอดพ้นอันตรายมาได้โดยดีนะคะส่วนคุณผู้ฟังจะเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงก็สุดแท้แต่คุณผู้ฟังนะคะนี่ก็เป็นเรื่องเล่าจากคุณเสาวภาค่ะที่เล่าผ่านพระเจอผีให้เราได้รับฟังกันนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพระเจอผีทุกท่านนะคะพอดีว่าบีเองมีโอกาสได้ไปเที่ยวที่จังหวัดนครนายกค่ะแล้วก็ได้ไปเที่ยวที่น้ำตกวังตะไคร้แล้วก็อีกหลายๆน้ำตกนะไม่ว่าจะเป็นน้ำตกนางรองหรือว่าจะเป็นน้ำตกสาริกาก็เลยมีความรู้สึกว่าเอบรรยากาศแบบนี้ในเวลาพักตอนกลางคืนแบบนี้น่าจะมีสิ่งเร้นลับที่มองไม่เห็นด้วยตาหรือที่เราเรียกกันว่าผีนั่นเองบีเองก็เลยพยายามเสิร์ชหาข้อมูลใน Google นะคะจนกระทั่งไปเจอกับเรื่องราวเหล่านี้ที่เป็นกระทู้ในพันทิปนำมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะเป็นเรื่องราวจากกระทู้ของสมาชิกเว็บไซต์พันทิปนะคะที่ชื่อว่า NYXMemory นะคะซึ่งถูกโพสต์ลงตั้งแต่วันที่10มิถุนายน2558ก็ขออนุญาตนำมาเล่าให้ฟังกันละกันเป็นเรื่องสั้นๆนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะเข้าเรื่องเลยนะคะอาจจะไม่ได้น่ากลัวเท่าไหร่แต่ว่าอยากแชร์ให้เพื่อนๆอ่านให้เพื่อนๆฟังคือตัวเราเนี่ยเองเป็นคนที่ชอบเรื่องผีอยู่แล้วชอบอ่านชอบดูแต่ถามว่ากลัวไหมบอกได้เลยค่ะว่ากลัวแค่ได้ยินเสียงแปลกๆก็เริ่มระแวงละจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งได้นั่งคุยกันกับคุณพ่อก็เปิดกระทู้เรื่องผีของพันทิพย์ให้พ่ออ่านนี่แหละก็คุยกันไปคุยกันมาก็เลยถามพ่อว่าพ่อเคยเจออะไรแบบพวกนี้บ้างไหมพ่อเองก็ตอบว่าเคยแล้วพ่อเองก็ยังบอกต่ออีกนะคะบอกว่าพ่อเนี่ยมีความรู้สึกแล้วก็มีเซนด้านนี้บ้างพอสมควรพ่อก็เลยเล่าให้ฟังเรื่องมีอยู่ว่าสมัยอายุ 16-17 ปีที่โรงเรียนของพ่อเนี่ยก็มีการจัดทัศนศึกษาโดยจะเดินทางไปที่น้ำตกนางรองค่ะก็เอ่ยชื่อเลยก็แล้วกันนะเพราะว่าผ่านมานานมากแล้วไม่น่ามีอะไรแล้วก็ที่น้ำตกวังตะไคร้นะคะก็ตามประสาวัยรุ่นนี่แหละจะมีกลุ่มเที่ยวไปไหนมาไหนด้วยกันเป็นปกติค่ะซึ่งกลุ่มของพ่อเนี่ยจะมีประมาณ 5-6 คนโดยจะมีอยู่คนหนึ่งที่ชื่อว่าเล็กเป็นผู้หญิงขาไปก็ไม่มีอะไรทุกคนก็เล่นกันอย่างสนุกสนานปกตินะคะที่น้ำตกนางรองขากลับก็กลับที่พักค้างคืนก่อนจะไปวังตะไคร้ในตอนเช้าของพรุ่งนี้แล้วก็มีการเช็คชื่อก่อนออกรถก็ปรากฏนะคะว่าคนครบค่ะก็เลยออกเดินทางไปที่พักคืนแรกผ่านไปจนมาคืนที่สองเดินทางไปที่น้ำตกวังตะไคร้ต่อโดยพ่อกับเพื่อนเนี่ยอีกคนหนึ่งที่เรียกว่าเอละกันเพราะว่าจำไม่ได้ว่าเพื่อนพ่อคนนั้นชื่ออะไรก็ไปเล่นน้ำกับเล็กโดยพ่อเล่าอีกว่าแม้เล็กจะอยู่ในกลุ่มแต่ว่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะขี้เหงาสักเล็กน้อยก็ชอบเล่นคนเดียวโลกส่วนตัวสูงอยู่นิดนึงโดยที่พ่อบอกกับเอแล้วฮะบอกว่ากำลังจะไปเล่นน้ำกับเล็กโดยที่เล็กนั่งอยู่บนโขดหินที่น้ำตกแต่เล็กบอกว่าเล่นก่อนเลยพอดีอยากอยู่คนเดียวพ่อกับเอก็เลยตอบอ่ะตกลงโอเคงั้นเล่นกับเอสองคนก็ได้จนกระทั่งตกเย็นค่ะก็มีการเช็คชื่อคนอีกรอบหนึ่งซึ่งรอบนี้คนไม่ครบค่ะอีกคนไปไหนสรุปว่าเล็กหายค่ะคุณผู้ฟังทุกคนก็ช่วยกันตามหาแต่ว่าไม่พบทางด้านคุณครูก็เลยโทรแจ้งตำรวจแล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้ตำรวจฝ่ายสืบสวนได้ไปสำรวจนะคะก่อนจะเดินทางกลับไม่ถึง2วันตอนเย็นที่พ่ออยู่บ้านก็ได้ข่าวจากทางเพื่อนๆแล้วก็คุณครูบอกว่าเจอเล็กแล้วแต่ว่าสภาพเนี่ยกลายเป็นศพที่จมน้ำพ่อก็ช็อกไปพักหนึ่งแต่ว่ามันไม่จบแค่นั้นนะคะเพราะตำรวจบอกแล้วก็คุณครูนะคะแจ้งข้อมูลมาว่าเจอศพเล็กจมน้ำเสียชีวิตที่น้ำตกนางรองค่ะ ไม่ได้เสียชีวิตที่น้ำตกวังตะไคร้พ่อบอกว่าคืนนั้นนอนแทบไม่หลับกว่าจะหลับก็เช้าแล้วจนวันต่อมาก็มีงานศพของเล็กพ่อแล้วก็เพื่อนๆก็ไปกันโดยคุณเอเนี่ยก็บอกว่าตอนที่ครูเช็คชื่อที่น้ำตกนางรองเอเห็นเล็กนั่งอยู่แต่ว่าเป็นสภาพตัวเปียกไม่พูดไม่จาถามก็ไม่ตอบทุกคนนี่ขนลุกกันเป็นแถบค่ะจนกระทั่งวันเผาพ่อได้กลิ่นเป็นกลิ่นคล้ายๆกันกับกากมะพร้าวแห้งๆเปียกน้ำเป็นกลิ่นชื้นๆนะคะลอยมาจากที่เผาศพลอยมาจากเมนที่โลงศพของเล็กตั้งอยู่ซึ่งก็อยู่ไกลจากที่พ่อกับเพื่อนๆยืนมากแล้วทีนี้เนี่ยก่อนเผาก็มีการเปิดโลงศพให้ดูเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งก็ไม่ทราบว่าพ่อกับเพื่อนเราเนี่ยไปดูได้ยังไงนะคะเพราะว่าปกติเขาให้แค่ญาติของผู้เสียชีวิตดูพ่อบอกว่าตอนเปิดโลงนี่ชัดมากกลิ่นเดียวกันกับที่พ่อได้กลิ่นตอนยืนอยู่ข้างล่างแล้วพ่อเผาเสร็จก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรต่อที่น่ากลัวก็คือคืนแรกที่ไปพักทุกคนเห็นเล็กค่ะแค่บางส่วนนะคะเพราะว่าเขาแยกนอนนะคะแล้วก็วันที่สองเล็กตอบพ่อแล้วก็เอว่าอยากอยู่คนเดียวนะคะแต่ว่าจริงๆคือเสียชีวิตที่น้ำตกนางรองไปแล้วไม่ได้เสียชีวิตที่น้ำตกวังตะไคร้นะคะแต่ว่ามาที่น้ำตกวังตะไคร้ด้วยกันกับทั้งขบวนรถที่ไปทัศนศึกษานั่นเองนะคะขอบคุณเรื่องเล่าเรื่องนี้จากเว็บไซต์pantip.com ด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะบีเองก็ขออนุญาตนำเรื่องราวที่อยู่ในเว็บไซต์พันทิปนะคะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันตลอดทั้งคลิปเลยก็แล้วกันแล้วก็ต่อเนื่องกันมาตั้งแต่คลิปแรกค่ะที่บอกว่าไปเที่ยวน้ำตกมาแล้วก็ไปแอบคิดว่าอาจจะมีอาถรรพ์อาจจะมีสิ่งลี้ลับอะไรต่างๆนานาก็พยายามหาข้อมูลว่าเอ๊มีใครที่ไปเจอเรื่องราวเหล่านี้มาบ้างแล้วก็นำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังบ้างตัวของ BN แล้วก็ช่องพระเจอผีเนี่ยก็ขออนุญาตค่ะกราบขออนุญาตเจ้าของกระทู้นะคะนำเอาเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมาออกอากาศเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังได้ฟังเพื่อความบันเทิงกันนะคะทีนี้เป็นเรื่องราวของเจ้าของกระทู้ที่ใช้ชื่อว่าของเล่นสีชมพูค่ะเป็นเรื่องราวที่จั่วหัวได้น่ากลัวพอสมควรเสียงเรียกจากน้ำตกถ้าหากว่าใครที่ตามกระทู้ของของเล่นสีชมพูในเว็บไซต์พันทิปนะคะก็จะทราบกันดีนะคะว่าเจ้าของกระทู้เองเนี่ยย้ายมาเรียนที่กรุงเทพตอนม.5ซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงปิดเทอมพอดีนะคะแม่กับพ่อก็ลงมาหาที่กรุงเทพค่ะวันนั้นก็ตกลงกันว่าไหนๆก็รวมตัวกันละจะไปเที่ยวที่ไหนกันแม่ก็เลยโทรหาบรรดาญาติๆที่ทำงานที่กรุงเทพเพื่อจะนัดไปเที่ยวกันค่ะก็เลยตกลงกันว่าจะไปเที่ยวน้ำตกแห่งหนึ่งในจังหวัดนครนายกเพราะว่าใกล้ที่สุดเมื่อถึงวันก็ขึ้นรถน้าก็ไปกันค่ะน้าเป็นคนขับรถตู้แล้วก็นั่งกันประมาณ10กว่าคนรถตู้คันหนึ่งพอดีก็เต็มพอดีค่ะจำได้ว่านั่งติดกับพี่บีจำได้ใช่ไหมคะในรถมีเด็กอยู่2คนซึ่งเป็นหลานฝาแฝดของเขาชื่อป๊อกกับป๊อปเป็นผู้ชายทั้งคู่ค่ะตอนนั้นก็อายุเท่าไหร่จำไม่ได้เด็กก็ซนกันตามประสาเด็กผู้ชายวัยใกล้เคียงก็จะมีพี่บีพี่ฟ้างพี่บุ๋มซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องแล้วก็มีพี่บอยอันนี้ก็จะเป็นพี่ชายเจ้าแฝดนะคะก็นั่งอยู่บนรถก็ร้องเพลงกันอย่างสนุกสนานสักพักหนึ่งก็นอนหลับตื่นมาถึงน้ำตกแล้วไม่รู้ด้วยซ้ำว่าที่นี่ที่ไหนเพราะไม่มีใครพูดถึงชื่อของสถานที่ที่จะไปแค่บอกว่าจะไปน้ำตกก็แค่นั้นเองก็เลยลงจากรถนะคะเด็กๆ ก็วิ่งไปรอบๆด้วยความดีใจแม่บอกให้พวกเราทุกคนเนี่ยเอาเสื่อไปจับจองที่นั่งวันนั้นคนเยอะมากค่ะเป็นช่วงวันหยุดด้วยก็เลยไปหาที่นั่งกันแล้วก็ตามประสาคนอีสานเนาะเวลาไปพักผ่อนที่ไหนกันขาดไม่ได้เลยค่ะเครื่องมือตำส้มตำก็ช่วยกันตำช่วยกันขนจนเสร็จเรียบร้อยก็เปลี่ยนเสื้อผ้าลงเล่นน้ำกันหลังจากเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จก็เดินไปเอาห่วงยางให้กับเจ้าแฝดซึ่งในขณะนั้นนะคะที่พวกพี่ๆลงไปเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานเนี่ยเจ้าของกระทู้เองก็จะเดินลงไปเล่นน้ำด้วยเขาก็เห็นผู้ชายคนนึงอยู่ในกลุ่มของพี่เขาก็เพ่งมองอยู่นานก็มีกัน5คนนะถ้ารวมตัวของเจ้าของกระทู้ด้วยมีผู้ชายคนเดียวอ้าวแล้วผู้ชายอีกคนนึงเป็นใครแต่ว่าระหว่างที่ยืนมองอยู่ก็รู้สึกเหมือนมีใครผลักตกน้ำไปนะคะหันมาอีกทีนึงอ้าวไอ้2แฝดยืนหัวเราะกันใหญ่ด้วยความที่โมโห ก็เลยไม่ให้ห่วงยางที่เช่ามาก็เลยลอยตัวในห่วงยางหน้าตาเฉยค่ะไม่สนใจเสียงร้องเรียกของเด็กๆก็เลยลอยไปถึงไหนก็ไม่รู้เจ้าแฝดร้องไห้เพราะว่าถูกแกล้งก็เลยหันไปจะเอาห่วงยางไปให้ก็เห็นป๊อปยืนร้องไห้อยู่เห็นป๊อปวิ่งไปด้วยความรู้สึกผิดก็เลยเรียกป๊อปไปไหนมานี่พี่เอาให้แล้วสิ้นเสียงก็มีเสียงขานรับอยู่ข้างๆอะไรพี่ทีป๊อปอยู่นี่ไงก็เลยหันไปเจอป๊อปอยู่ข้างๆเอาเฮ้ยมาได้ไงเมื่อกี้วิ่งร้องไห้ไปอะป๊อกเราหันไปหาป๊อกที่ยืนเช็ดน้ำตาอยู่ข้างๆน้ำตกป๊อกพูดด้วยความโมโหจะมีใครล่ะก็ยืนอยู่คนเดียวเนี่ยผีหลอกละมั้งเจ้าของกระทู้บอกพูดบ้าอะไรมามาลงมาอ่ะแล้วก็เล่นอยู่ตรงนี้นะใกล้ๆแม่ตรงที่พี่เล่นเนี่ยมันอันตรายก็เลยยื่นห่วงยางให้เด็กๆแล้วก็หันหลังเดินไปหาพวกพี่ๆแต่ว่าประโยคมันก้องมาเข้าในหูค่ะคำว่าผีหลอกละมั้งก็เลยคิดในใจว่าอ่ะขอละอย่าให้ได้เจอเห็นอะไรอีกเลยขอเที่ยวแบบสนุกสนุกเถอะก็เดินไปเรื่อยๆค่ะอันที่จริงมันก็ไม่ไกลนะแต่ว่าเดินในน้ำเหมือนมันไกลมากพี่บีเนี่ยก็จับตัวเจ้าของกระทู้ไว้สะดุ้งเลยค่ะไอ้ทีเป็นไรเดินเมอๆเดี๋ยวก็เตะก้อนหินหรอกอ๋อเปล่าจะคิดอะไรนิดหน่อยทีนี้เนี่ยเจ้าของกระทู้เนี่ยก็เดินไปกับพี่บีก็ยังเห็นผู้ชายคนนั้นอยู่นะคะแต่ว่าพอเดินเข้าไปใกล้ๆใกล้จะถึงแล้วผู้ชายคนนั้นเนี่ยเขาวิ่งค่ะวิ่งเร็วมากแล้วก็หายไปในผู้คนที่เล่นน้ำกันอยู่คืออันที่จริงมันก็ไม่น่าแปลกนะคะแต่ว่าเราคิดว่ามันแปลกตรงที่ว่าทำไมวิ่งได้เร็วขนาดนั้นวิ่งเหมือนวิ่งแข่งบนถนนธรรมดานั่นมันในน้ำนะแล้วก็ความสูงก็ประมาณเอวค่ะแต่ว่าเขาวิ่งแบบน้ำไม่กระจายสักนิดไอ้เราก็คิดในทางที่ดีเพราะไม่อยากจะเจออีกเราก็เลยคิดว่าเออบ้านเขาคงอยู่แถวนี้คงวิ่งจนชินละมั้งโลกสวยค่ะตอนนั้นก็เลยถามพี่บีในทางอ้อมๆว่าพี่บีเล่นอยู่กันแค่นี้เหรอพวกน้าๆไปไหนพี่บีบอกพี่ก็เล่นกันอยู่4คนนี่แหละตั้งนานแล้วพวกผู้ใหญ่เขาทำอะไรกินกันมั้งอ๋อลืมต่อไปในใจก็คือนั่นไงกูว่าและไม่เคยพลาดเราไม่มีความสุขในการเล่นน้ำเลยค่ะกังวลตลอดแต่ว่าเรื่องราวมันไม่ได้จบอยู่แค่นั้นนะคะเจ้าของกระทู้ยังบอกว่าเราเล่นน้ำกันไปสักพักหนึ่งก็ขึ้นไปนั่งบนโขดหินค่ะพวกพี่ๆก็ดูสนุกสนานกันแต่มีแต่เราคนเดียวนี่แหละที่เครียดกับการมาครั้งนี้เพราะว่าต้องมาคอยลุ้นอีกว่าจะเจออะไรอีกหรือเปล่าก็เลยเลิกคิดไปพักหนึ่งนั่งดูพวกพี่ๆเล่นน้ำก็รู้สึกเหมือนมีคนมาจับไหล่หันไปมองก็ไม่มีใครมีแต่เจ้าสองแฝดเนี่ยเล่นน้ำอยู่ติดฝั่งซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่จะวิ่งมาแล้วก็วิ่งกลับในเวลาแค่นั้นนะคะในใจก็คิดว่าเออแค่ลมพัดแล้วก็มโนไปเองทีนี้ก็เลยลงจากก้อนหินมายืนอยู่ในวงของพี่ๆก็เลยหันไปมองรอบๆก็เห็นพี่ฟ้างค่ะเดินไปไกลจากพวกเราตรงหน้าพี่ฟ้างไม่ถึง5เมตรเป็นชั้นล่างของน้ำตกแล้วก็เลยถามพี่บีว่าพี่ฟ้างไปทำอะไรตรงนู้นพี่บีก็เลยเรียกบอกฟ้างฟ้างไปทำอะไรวะพี่บีเรียกเสียงดังขึ้นเรื่อยๆทุกคนก็เลยหันมามองแต่ว่าพี่ฟ้างเหมือนไม่ได้ยินนะคะก็ยังคงเดินต่อไปพี่บอยก็เลยรีบวิ่งไปดึงแขนพี่ฟ้างมาเพราะเห็นท่าไม่ดีนะคะพี่บอยพาพี่ฟ้างเดินกลับมาพี่ฟ้างถามพวกเราว่ามาตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อกี้เห็นเรียกไปเล่นตรงนู้นเดินกลับมาแล้วทำไมไม่บอกพี่บุ๋มด้วยความที่สนิทกันก็เลยเรียกว่าก็เลยพูดไปบอกเรียกอะไรล่ะก็อยู่ตรงนี้เนี่ยหันมาอีกทีก็เจอเดินไปนู่นละเดี๋ยวก็ตกน้ำตายหรอกพี่ฟ้างสีหน้าหงุดหงิดมากเลยค่ะพูดบอกว่าเมื่อกี้เนี่ยยังเห็นกวักมือเรียกกันอยู่เลยจะเป็นไปได้ยังไงเรากับพี่บีก็พอจะรู้อะเนาะว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยมองหน้ากันแล้วก็พยักหน้าใส่กันแล้วพูดว่าปะเลิกเล่นแค่นั้นล่ะเรากับพี่บีก็เลยเดินกอดแขนกันแน่นรีบเดินขึ้นฝั่งพวกเราทุกคนเดินขึ้นจากฝั่งแล้วยกเว้นพี่บุ๋มนะคะนางไปเจอหนุ่มนางก็เลยอยู่ต่อร้ายกาจมากนะคะพวกเราก็เลยขึ้นมากินข้าวกันอย่างอร่อยอร่อยค่ะเจ้าสองแฝดก็เล่นน้ำจนเพลียก็หลับไปพอตกเย็นทุกคนที่มาเที่ยวก็ทยอยกลับบ้านพวกเราก็เก็บของเตรียมตัวจะกลับเพราะว่าเริ่มมืดละพวกเราขึ้นไปนั่งบนรถแต่ว่าอยู่ดีๆเหมือนได้ยินเสียงคนเรียกบอกว่าทีมาเล่นตรงนี้เสียงนั้นเนี่ยมันคล้ายกับเสียงพี่บุ๋มเราก็นึกว่าเอ๊พี่บุ๋มนางยังไม่ขึ้นมาเหรอเราก็เลยมองไปข้างนอกรถเห็นผู้หญิงยืนกวักมือเรียกใต้ต้นไม้ในที่มืดนะคะในใจนึงก็นึกถึงพี่บุ๋มว่าอีกว่าแกยังไม่ขึ้นมาจากน้ำแต่ว่าในใจนึงก็คิดว่าไม่ใช่แน่ๆเราก็เลยเอนเบาะไปข้างหลังแล้วก็นอนเลยค่ะไม่อยากลุกขึ้นมาอีกในใจก็คิดว่าเอาวะข้างในรถเนี่ยมีพระทำอะไรเราไม่ได้หรอกพักหนึ่งพี่บอยพูดขึ้นว่าไอ้บุ๋มไปไหนของมันวะไอ้บีกับไอ้ทีไปตามมันมาสิสงสัยอยู่กับไอ้นั่นแน่ๆก็เลยรีบปฏิเสธเลยค่ะเพราะกลัวพี่บีลงไปคนเดียวค่ะก็เป็นห่วงพี่สาวเหมือนกันก็เลยตัดสินใจเดินตามไปด้วยตามคาดค่ะไปเจอพี่บุ๋ม คุยอยู่กับผู้ชายคนนั้นจริงๆพี่บีก็เลยเรียกให้กลับบ้านพอเรากำลังจะหันกลับไปขึ้นรถก็รู้สึกเหมือนยังมีคนเล่นน้ำตกอยู่ก็เลยหันไปดูชัดเจนเลยมีคนเล่นน้ำตกอยู่จริงๆเป็นคนกลุ่มเดียวกันกับที่เราเห็นกวักมือเรียกเราก็จับมือพี่บีแล้ววิ่งขึ้นรถเลยเมื่อทุกคนถึงรถแล้วนะคะรถก็ออกทันทีเห็นป้ายตรงทางน้ำตกเขียนว่าน้ำตกวังตะไคร้เราก็เลยเฉยๆคิดแค่ว่าจะไม่มาอีกแล้วเราไม่ได้เล่าให้ใครฟังเลยกับสิ่งที่เจอจนกระทั่งเปิดเทอมค่ะก็เลยได้ทำรายงานเป็นกลุ่มนะคะเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวมีเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มเนี่ยนางถามว่าปิดเทอมไปไหนมาก็เลยบอกว่าไปน้ำตกที่นครนายกมันก็เลยถามต่อว่าวังตะไคร้ปะก็เลยบอกมันก็เลยถามต่อว่าถ่ายรูปมาบ้างไหมเราก็เลยบอกว่าก็มีถ่ายบ้างนะกับพวกพี่ๆเรานี่แหละน่าจะถ่ายมาบ้างแหละมันบอกว่าเพื่อนๆที่ทำเรื่องนี้แหละน้ำตกวังตะไคร้เนี่ยมีรูปแล้วไม่ต้องไปหาแล้วนางก็ยิ้มเพื่อนในกลุ่มเนี่ยดีใจกันใหญ่ค่ะที่จะไม่ต้องทำอะไรเยอะหน้าที่ของเราคือรวบรวมรูปถ่ายที่พี่ๆถ่ายมาได้นะคะเพื่อนๆก็แยกย้ายกันไปหาข้อมูลเมื่อวันที่ต้องรวมเล่มรายงานมาถึงก็เอาข้อมูลมารวมกันแล้วก็อ่านเรื่องเพื่อที่จะได้พรีเซนต์แต่ว่าเห็นกระดาษ2แผ่นอยู่นอกเล่มรายงานนะคะก็เลยถามเพื่อนว่านี่อะไรทำไมไม่รวมเล่มเพื่อนก็เลยหาข้อมูลในพูดนี้ขึ้นแบบพูดขึ้นมาบอกว่าอ๋อว่าจะเอามาให้อ่านพอกลับไปเล่าให้พ่อฟังจะทำเรื่องแบบนี้พ่อบอกว่าที่น้ำตกวังตะไคร้เนี่ยมันเคยมีภัยพิบัติทางธรรมชาติด้วยก็เลยไปหามาแต่ไม่อยากจะเอามาเข้าเล่มแล้วก็เลยถามว่าเอาทำไมหยิบขึ้นมาอ่านข้อความมีดังนี้เขาบอกว่าวิบัติภัยครั้งร้ายแรงเกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายของวันที่25กันยายน2537ขณะที่นักท่องเที่ยวกำลังเพลิดเพลินกับการเล่นน้ำอย่างสนุกสนานที่น้ำตกในอุทยานวังตะไคร้แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมใกล้กรุงเทพได้เกิดคลื่นน้ำป่าขนาดมหึมาพัดพาทุกอย่างอย่างบ้าคลั่งรวมทั้งชีวิตผู้คนนับร้อยถูกสายน้ำกลืนหายไปในชั่วพริบตาและ21ชีวิตต้องสังเวยกับเหตุการณ์นี้เหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเวลา14นาฬิกาขณะที่นักท่องเที่ยวกำลังเพลิดเพลินกับสายน้ำของน้ำตกวังตะไคร้เพียงแค่เสี้ยววินาทีน้ำป่าสีแดงเหมือนเลือดก็ไหลบ่าเข้ามาอย่างรุนแรงจนนำไปสู่ความโกลาหลและโศกนาฏกรรมในที่สุดขณะเกิดเหตุชาวบ้านในพื้นที่และเจ้าหน้าที่ต่างให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ติดอยู่บริเวณโขดหินรวมถึงที่ลอยคอตามแรงของน้ำป่าและนี่เป็นแนวทางการช่วยเหลือที่เสี่ยงชีวิตของเจ้าหน้าที่ไม่น้อยเพราะกระแสน้ำก็พร้อมจะพัดพาเจ้าหน้าที่ขณะให้ความช่วยเหลือเช่นเดียวกันหลังจากน้ำป่าสงบลงก็มีนักท่องเที่ยวสูญหายอีกเป็นจำนวนมากแม้จะสิ้นแสงในวันโศกนาฏกรรมแต่เจ้าหน้าที่ยังมีความหวังที่จะค้นหาผู้รอดชีวิตเพียงแต่สิ่งที่ปรากฏกับร่างที่ถูกน้ำป่ากลืนวิญญาณอ่านถึงแค่นี้ค่ะน้ำตาไหลเลยเพราะว่าสงสารผู้คนเหล่านั้นจับใจเพราะเหตุผลที่พวกเขายังอยู่คงเป็นเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาที่แท้จริงของพวกเขาซึ่งปัจจุบันเราเชื่อนะคะว่าอาจจะมีวิญญาณบางดวงอยู่นะที่ยังคงวนเวียนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะคะเจ้าของกระทู้ก็เลยบอกว่าเวลาตักบาตรทำบุญก็เลยไม่เคยพลาดที่จะอุทิศส่วนกุศลไปให้เขาเหล่านั้นเลยนี่ก็เป็นเรื่องที่นำมาจากเว็บไซต์พันทิปของเจ้าของกระทู้ที่มีชื่อว่าของเล่นสีชมพูนะคะเรื่องสุดท้ายสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นเรื่องผีสาวที่วังตะไคร้ค่ะเมื่อเกือบ20ปีที่ผ่านมานกเป็นลูกสาวคนสุดท้องของครอบครัวคนจีนค่ะอาศัยอยู่ที่บ้านไม้สองชั้นหลังเก่ากับแม่สองคนในใจกลางกรุงเทพมหานครอยู่ดีๆก็มีเสียงกรีดร้องโหยหวนพร้อมเสียงด่าทอบุพการีของหญิงสาวทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนมีให้ได้ยินไม่เว้นวันในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานะคะภาพหญิงสาวผมสั้นแค่คอนั่งส่องกระจกพร้อมกับหวีผมของตัวเองแต่ว่าภาพที่คนเป็นแม่เห็นกลับกลายเป็นหญิงสาวหวีผมเลยลงมาถึงหน้าอกค่ะหวีแบบเชื่องช้าหวีลากลงมายาวๆพร้อมกับเรียกลูกบอกนกมากินข้าวลูกหญิงชรานี่เรียกขานลูกนะคะเรียกพร้อมกับเดินเข้าไปจูงออกมาจากหน้ากระจกร่างกายของนกเนี่ยแข็งขืนพร้อมส่งเสียงด่าทอใครเป็นลูกมึงกูไม่กินกูไม่หิวออกไปให้พ้นเสียงเหล่านี้คนรอบข้างได้ยินจนเกือบเกิดความเคยชินนะคะในเช้าวันหนึ่งหญิงชราก็ได้พาลูกสาวออกมาตักบาตรถวายข้าวให้พระสงฆ์ที่เดินบิณฑบาตหน้าบ้านทุกวันหญิงสาวที่ชื่อนกก็ทำตาขวางใส่ทุกสิ่งที่ขวางหน้าคนเป็นแม่ก็พยายามรั้งร่างนกให้นั่งลงจับมือพนมไหว้เพื่อขอพรต่อหน้าพระสงฆ์ เสียงของนกกรีดร้องโหยหวนพร้อมกับเดินอาละวาดใส่ผู้คนค่ะที่เดินมาข้างบ้านบ้างที่มารอตักบาตรบ้างต่างก็ส่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงอาการไม่ปกติของหญิงสาวหญิงชราเพื่อนบ้านออกความเห็นว่าน่าจะมีสิ่งลึกลับหรือสิ่งที่ไม่มีตัวตนทำให้นกเป็นเช่นนี้คำแนะนำต่อมาของเพื่อนบ้านค่ะก็คือให้พาหญิงสาวเนี่ยไปหาร่างทรงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านแถวนั้นเคารพนับถือเรื่องบางเรื่องก็ไม่น่าเชื่อคือถ้าไม่เห็นด้วยตาตัวเองแต่ว่าด้วยความที่เป็นแม่แล้วก็รักลูกอย่างสุดหัวใจทำให้หญิงชราพาลูกสาวเนี่ยไปหาร่างทรงที่ชาวบ้านแนะนำมึงเป็นใครมาจากไหนเป็นเสียงของร่างทรงถามที่ส่งเสียงออกมาถามจากร่างหญิงสาวที่อยู่ตรงหน้านะคะร่างนั้นไม่ตอบค่ะกลับส่งสายตาขวางใส่พร้อมเสียงด่าทอพวกมึงไม่ต้องมายุ่งกูอยู่ของกูดีๆเสียงโต้ตอบพร้อมด่าทอกลับไปกลับมามีเสียงไม้กระทบพื้นเป็นระยะค่ะมีทั้งขู่มีทั้งปลอบเออมึงจะลองดีใช่ไหมผีไม่อยู่ส่วนผีมายุ่งกับคนร่างทรงเริ่มเสียงดังใช้ไม้ฟาดฟื้นฟาดพื้นนะคะพร้อมบริกรรมคาถาเสียงโต้ตอบกันไปโต้ตอบกันมาจับใจความได้นะคะว่าผีตัวนี้เนี่ยติดตามนางสาวนกมาจากน้ำตกวังตะไคร้คือเธอตายที่นั่นแล้วก็ถูกทอดทิ้งให้อยู่คนเดียวเธอเห็นนางสาวนกไปเที่ยวกับแฟนหนุ่มแล้วก็ลงเล่นน้ำด้วยกันระหว่างที่นกนั่งพักผ่อนใต้ต้นไม้บนโขดหินใกล้กันกับที่เธอเสียชีวิตเธอก็เลยติดตามมาด้วยในระหว่างที่ทำพิธีที่เรียกว่าไล่ผีค่ะจนสามารถไล่ผีออกจากร่างของนางสาวนกได้ใช้เวลา 2-3 ชั่วโมงค่ะแล้วก็ต้องมีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลถวายสังฆทานไปให้ผีสาวเพื่อให้เธอไปสู่สุคติแล้วก็ให้ได้ไปอยู่ในที่ที่เธอชอบนะคะหลังจากที่พานางนกไปทำพิธีพฤติกรรมของหญิงสาวก็กลับมาเป็นปกติสดใสร่าเริงแต่สิ่งที่ไม่ปกติคือแฟนหนุ่มของเธอหายไปตั้งแต่เธอมีพฤติกรรมไม่ปกติในช่วง 2-3 เดือนก่อนคนรอบข้างคนรอบบ้านมักจะมองดูเธอด้วยสายตาแปลกๆแต่เธอก็ไม่ได้สนใจอะไรค่ะเวลาผ่านไปพอสมควรหญิงชราถึงเล่าเรื่องราวให้ลูกสาวฟังแล้วก็สอนลูกสาวนะคะว่าเวลาที่ไปไหนมาไหนให้ระวังตัวแล้วก็ให้ใส่พระที่คอเสมอจากเหตุการณ์ครั้งนี้นางสาวนกต้องหยุดเรียนไปถึง1เทอมนะคะในช่วงปวช.3ทำให้จบช้ากว่าเพื่อนรุ่นเดียวกันไป1ปีเรื่องนี้เกิดจากนางสาวนกเป็นเพื่อนสนิทของผู้เล่าเรื่องนี้ค่ะตอนเรียนปวส.ของผู้ที่เขียนเรื่องนี้เองโดยผู้ที่เขียนเรื่องนี้เป็นการเขียนจากคำบอกเล่าของนางสาวนกแล้วก็แฟนหนุ่มที่ตอนหลังเนี่ยกลับมาดีกันเหมือนเดิมและสืบเนื่องจากเดือนที่ผ่านมามีโอกาสได้แวะเวียนไปที่น้ำตกวังตะไคร้แต่ไม่กล้าลงเล่นน้ำพร้อมห้ามปรามเด็กน้อยที่อยู่ในความปกครองด้วยนะคะอย่าว่าแต่เจ้าของเรื่องเลยคุณผู้ฟังตัวของบีเองค่ะไปเที่ยวน้ำตกวังตะไคร้ก็ยังเกิดความครั่นครามเหมือนกันเพราะว่าไปพักอยู่ที่น้ำตกวังตะไคร้แต่จริงๆบรรยากาศจะสวยดีนะข้างในสวยดีนะแต่ว่าในหัวเนี่ยมันไปนึกเพลงหนึ่งของพี่จินตระพูนลาบนะคะที่บอกช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยคนกำลังใกล้ตายนะคะก็เลยไปเปิดดู YouTube ไปเจอรายการของช่อง9รายการหนึ่งนะคะที่ทำสารคดีเกี่ยวกับข่าวเก่าก็เลยเปิดดูโอ้โหนะตั้งแต่ปี37แล้วเราก็เกิด29 30 31 32 33 34 35 36 37ก็9ปีแล้วนะคะอายุ9ขวบพอดีก็เลยไล่ย้อนหลังกลับไปดูนะคะยังไงก็ขอแสดงความเสียใจกับบรรดาญาติพี่น้องของผู้ที่เสียชีวิตด้วยนะคะและนี่ก็คือเรื่องทั้งหมดที่บีนำมาฝากคุณผู้ฟังประจำคลิปนี้กันค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังพระเจอผีทุกท่านด้วยนะคะกลับมาพูดคุยแล้วก็มารับฟังเรื่องราวที่น่ากลัวน่ากลัวกันอีกเช่นเคยค่ะส่วนคุณผู้ฟังท่านใดที่ชื่นชอบเรื่องราวเก่าๆที่ไม่ได้น่ากลัวแต่ว่าเป็นตำนานอย่าลืมเข้าไปใน YouTube Channel สยามตามตำนานด้วยนะคะเรื่องราวต่อไปนี้ที่บีจะเล่าเนี่ยมาจากหลากหลายที่หลากหลายเว็บไซต์และบีก็ขอกราบขอบพระคุณนะคะสำหรับรายการหลอนศาสตร์ by The Shock รับฟังได้ที่ Jux นะคะแล้วก็คุณณัฐพัฒน์โพธิสัตว์เว็บไซต์ The House Online klangsayong.com ด้วยค่ะเรื่องแรกที่บีจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้นะคะเป็นเรื่องของวันลียากุชื่อนี้คุณผู้ฟังคงจะเคยได้ยินแล้วก็คุ้นๆกันเป็นการรวบรวมข้อมูลความเฮี้ยนของคุณวันลียากุจากข่าวต่างๆรวมถึงคนใกล้ชิดที่เคยพบเจอเหตุการณ์โดยคุณณัฐพัฒน์โพธิสัตว์สมาชิกกลุ่มเดอะเฮานะคะเล่าว่าจากเรื่องจริงที่กลายเป็นตำนานความเฮี้ยนของผีตายทั้งกลมในยุค 4G วันลียากุหญิงสาววัย19ปี อุ้มท้องแก่ใกล้คลอดในมือก็จูงแขนลูกน้อยวัย3ขวบไว้แน่นนะคะยืนเหม่อลอยอยู่กลางถนน6เลนที่รถสัญจรผ่านไปมาอย่างคับข้างค่ะซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของถนนสายพระราม2ลงทางภาคใต้ตาของเธอแดงก่ำจากน้ำตาเพราะว่าความหวังที่จะได้พบหน้าสามีสุดที่รักนั้นเหลือน้อยเต็มทีวันลียากุคือหญิงสาวผู้อาภัพที่ออกตามหาสามีที่ออกมาจากบ้านไปหางานทำในเมืองแล้วก็หายหน้าไปค่ะโดยที่ตัวของเธอนั้นทราบเพียงว่าสามีไปทำงานในละแวกจังหวัดสมุทรสาครเธอก็เลยตัดสินใจออกตามหาพร้อมกับหอบลูกน้อยวัย3ขวบกับอีกหนึ่งในท้องเพื่อมาขอพบหน้าสามีสุดที่รักที่จากกันไปนานโดยหวังแค่ว่าจะได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากันพ่อแม่ลูกนะคะแต่ว่าใครจะรู้ล่ะคะว่านี่คือการตามหาครั้งสุดท้ายในชีวิตของเธอและลูกวันลียากุเธอไม่รู้แม้กระทั่งชาติกำเนิดของตัวเองและไม่รู้ว่าใครคือพ่อแม่ที่แท้จริงของเธอว่ากันว่าค่ะพ่อแม่ของเธอนั้นคือแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็มาอาศัยอยู่ระยะหนึ่งซึ่งเป็นสัญชาติพม่ากะเหรี่ยงหรือว่าไทยใหญ่ก็ไม่มีใครทราบแน่ชัดค่ะรู้เพียงแค่ว่าเธอนั้นถูกทิ้งไว้แล้วก็มีครอบครัวหนึ่งขอเก็บมาเลี้ยงเพื่อที่จะเอาบุญแต่ว่าชีวิตที่ขาดความอบอุ่นจากครอบครัวในวัยเด็กของเธอทำให้เมื่อวันลียากุนั้นนะคะเติบใหญ่มีครอบครัวเธอก็เลยรักแล้วก็หวงแหนมันมากเพราะว่าทั้งชีวิตเธอมีเพียงเท่านี้จริงๆค่ะศพของเธอตายทั้งกลมนะคะแล้วก็ลูกค่ะซึ่งถูกทางมูลนิธิหอบไปหลายวัดมากเนื่องจากว่าเป็นศพไม่มีญาติและหลายศาลาก็เต็มหมดจนมีวัดสุดท้ายคือวัดกำพร้าที่อนุเคราะห์รับศพไว้เพื่อบำเพ็ญกุศลและนั่นคือจุดเริ่มต้นของความน่ากลัวศพของวันลีและลูกถูกเก็บไว้เพื่อรอญาติที่อาจจะติดต่อมาแต่นั่นดูเหมือนจะช้าไปสำหรับวิญญาณที่ยังมีจิตห่วงหาเธอก็เลยสิงร่างคนอื่นในละแวกนั้นเพื่อให้ตามแม่เลี้ยงของเธอเรื่องเล่าจากทางบ้านที่รวบรวมมาได้นะคะว่ากันว่าชาวบ้านแถวนั้นเห็นวิญญาณของเธอกับลูกเดินตามถนนหน้าวัดอยู่เป็นประจำซึ่งปกติแล้วแถวนั้นจะมีร้านค้ามากมายแต่ช่วงที่มีข่าวแพร่สะพัดออกไปถึงความเฮี้ยนของวันลีทำให้ร้านค้าต่างๆต้องปิดตัวกันไปตั้งแต่หัววันกันเลยละค่ะในทุกๆคืนเสียงแว่วโหยหวนเพลงกล่อมเด็กที่เย็นเยือกจะลอยมากับเสียงลมมันชวนหลอนสั่นประสาทคนละแวกนั้นอย่างที่สุดพร้อมกับวินมอเตอร์ไซค์ที่ดวงซวยถูกผู้หญิงท้องและลูกน้อยโบกรถจากหน้าวัดให้ไปส่งที่ท่ารถแต่ว่าพอถึงจุดหมายค่ะแม่ลูกคู่นั้นหายไปจากเบาะหลังรวมถึงไม่มีใครนั่งมาตั้งแต่แรกเล่นเอาวินมอเตอร์ไซค์หลอนจนแทบกลับบ้านไม่ได้ว่ากันว่าในงานวัดก็ไม่ได้พลาดเหมือนกันนะคะที่วิญญาณของเธอจะไปปรากฏในงานวัดที่มีชิงช้าสวรรค์มาจัดให้เด็กๆนั่งเล่นชมวิวทว่าบนยอดสูงสุดกลับเห็นภาพสองแม่ลูกนั่งชิงช้าแต่พอวนลงมาครบรอบคนเปิดประตูกลับไม่เห็นสองแม่ลูกนั้นทำให้ถึงกับต้องรีบเก็บชิงช้าสวรรค์หนีกลับแทบไม่ทันกันเลยนะคะและเรื่องเล่าสุดท้ายค่ะเป็นเรื่องเล่าที่น่ากลัวสุดๆเลยเพราะว่ามีพยานรับรู้กันร่วมร้อยเนื่องจากว่าในช่วงที่มีงานวัดเนี่ยนะคะจะมีการเปิดเพลงเสียงดังอึกทึกครึกโครมและในขณะที่ทุกคนกำลังสนุกสนานกับเครื่องเล่นค่ะแล้วก็ดนตรีต่างๆอยู่ดีๆก็มีเสียงหนึ่งแทรกออกมาจากลำโพงในงานนะคะบอกว่าหนวกหูลูกจะนอนเท่านั้นล่ะคนในงานต่างแยกย้ายเดินทางกลับบ้านกันจนงานวัดที่เพิ่งเริ่มเนี่ยต้องหยุดลงทันทีไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าในยุคปัจจุบันที่เราเรียกกันว่ายุค 4G จะยังมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นได้แต่นั้นอาจจะเป็นเพราะว่าอานุภาพแห่งความรักและก็ความห่วงหาที่ครั้งหนึ่งในสยามประเทศก็เคยมีตำนานความรักความสยองของแม่นาคแห่งพระโขนงที่เขย่าประสาทกันทั้งพระนครมาแล้วเรื่องนี้ก็รวบรวมเรื่องเล่าจากน้องๆที่อาศัยอยู่ในละแวกนั้นมาเผยแพร่ให้ได้ฟังกันจะจริงเท็จอย่างไรก็แล้วแต่จะพิจารณานะคะก็รับฟังเพื่อความบันเทิงก็ได้แต่ว่าอย่างงมงายส่วนตัวของบีเองก็มีความรู้สึกเวทนาวิญญาณสองแม่ลูกคู่นี้ซึ่งภายหลังได้ข่าวว่าความเฮี้ยนนั้นได้ปิดตำนานลงไปแล้วเพราะว่าสามีเธอนำกลับไปอยู่ในที่ที่เธอควรอยู่แล้วล่ะค่ะขอบคุณเรื่องราวเหล่านี้จากคุณณัฐพัฒน์โพธิสัตว์ด้วยค่ะเรื่องเล่าต่อมาค่ะคุณผู้ฟังถูกส่งมาจากคุณแนนเป็นประสบการณ์จริงของคุณยายที่คุณแนนได้ฟังมาอีกทีนึงนะคะโดยคุณแนนเล่าค่ะว่า ตอนนั้นคุณยายอายุประมาณ50ปีนะคะบ้านคุณยายจะอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการค่ะโดยอยู่กับตา2คนแล้วก็เป็นบ้านไม้เล็กๆตั้งอยู่เยื้องกับวัดมีถนน2เลนแล้วก็หน้าวัดเนี่ยเป็นทาง3แพร่งถนนเส้นนี้ได้ฉายาว่าเป็นถนน100ศพนะคะเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุมากมายนักบ่อยครั้งที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วก็จะเกิดขึ้นเฉพาะที่หน้าวัดแห่งนี้ค่ะสมัยนั้นยังเป็นดินลูกรังอยู่นะคะศพแรกๆที่ทุกคนในสมัยนั้นจำได้ดีก็คือผู้หญิงท้องแก่7เดือนออกจากวัดจะข้ามถนนแต่วิ่งช้าวิ่งไม่ทันหรือยังไงก็ไม่ทราบถูกรถบรรทุกดินเนี่ยทับเต็มๆเลยหลังจากนั้นไม่กี่วันวิญญาณก็เฮี้ยนค่ะออกมาหลอกหลอนคนที่ขับรถไปมาบอกว่าเจอยืนโบกอยู่หน้าวัดเป็นประจำเลยมีอยู่คืนนึงค่ะคุณยายจำได้ดีเลยว่าเป็นวันพระคืนนั้นเนี่ยตาไม่อยู่เพราะว่าไปเยี่ยมเพื่อนที่ป่วยหนักแถวปากน้ำยายก็เลยต้องอยู่บ้านคนเดียวแต่ว่าแกก็ชินแล้วนะคะเวลาประมาณเกือบจะเที่ยงคืนกำลังนอนอยู่แต่ว่ายังนอนไม่หลับในบ้านเนี่ยเปิดเป็นไฟหลอดไส้เล็กๆกลมๆไฟไม่สว่างมากพอแค่มองเห็นแล้วยายก็ได้ยินเสียงบันไดไม้มันดังเอี๊ยดอาดเหมือนมีคนเดินขึ้นมาบันไดไม้เนี่ยจะมีอยู่ประมาณ 3-4 ขั้นเองค่ะขึ้นมาก็จะเป็นประตูบ้านเปิดไปก็จะโล่งๆมีที่นอนแล้วก็มุ้งตากับยายอยู่มุมด้านในบ้านเมื่อได้ยินเสียงยายก็รีบลุกคว้าไม้หน้าสามที่วางข้างมุ้งนี่แหละลุกขึ้นเปิดมุ้งแล้วก็เงียบรอฟังผ่านไปนานมากเลยนะคะก็ไม่มีเสียงอะไรเกิดขึ้นยายก็คิดว่าคงตัวเองคงหูฝาดแหละก็เลยวางไม้ลงแล้วก็นอนต่อนะคะทีนี้ผ่านไปสักพักหนึ่งยายก็ต้องสะดุ้งสุดตัวเพราะว่าเหลือบไปเห็นผู้หญิงท้องแก่เอามืออุ้มท้องตัวเองยืนอยู่ข้างๆมุ้งใกล้กับที่วางไม้หน้าสามยายถึงกับช็อกเลยทำอะไรไม่ถูกรีบลุกขึ้นนั่งพนมมือแล้วก็หลับหูหลับตาสวดภาวนาจนน้ำตาไหลออกมายายบอกว่าเริ่มสวดต่อไม่ไหวแล้วเพราะว่าตัวมันสั่นมากก็เลยลืมตาขึ้นดูว่าไปหรือยังคราวนี้นะคะยายบอกว่าถึงกับต้องเป็นลมหมดสติไปเลยเพราะว่าเมื่อยายค่อยๆทำใจลืมตาขึ้นดูภาพที่เห็นค่ะคือผู้หญิงท้องแก่คนนั้นเนี่ยอยู่ในท่านั่งพับเพียบร้องไห้สะอึกสะอื้นภาพคือท้องแตกกำลังเอามือโกยไส้ตัวเองที่กองอยู่บนพื้นเนี่ยกลับเข้าไปในท้องแลดูน่าสยดสยองเวทนามากนั่นคือภาพสุดท้ายที่ยายเห็นก่อนจะชัตดาวน์ลงไปนะคะพอตื่นมาอีกทีนึงก็ตอนใกล้สว่างละยายก็ยังคงล้มอยู่ในมุ้งท่าเดิมพอได้สติยายก็เปิดมุ้งเพื่อจะวิ่งออกไปหาเพื่อนบ้านข้างๆแต่พอเปิดมุ้งมาก็เจอผมคนเนี่ยร่วงเป็นกระจุกกองอยู่ตรงที่เดียวกับที่ผู้หญิงท้องแก่คนนั้นนั่งยายมั่นใจเลยว่ายังไงไม่ได้ฝันไปแน่นอนเมื่อคืนก็เลยรีบวิ่งออกจากบ้านไปร้องช่วยด้วยช่วยด้วยสุดท้ายเพื่อนบ้านข้างๆเนี่ยก็มาช่วยพายายไปวัดไปทำบุญแล้วก็รดน้ำมนต์ยายนี่ไม่กล้าเข้าบ้านอีกเลยค่ะรอจนกว่าตาจะกลับมาตาขึ้นบ้านไปก็เจอผมกระจุกเดิมกองอยู่ตาก็เลยเก็บใส่ใบตองไปลอยในแม่น้ำหลังจากนั้นนะคะยายก็ไม่ได้เจออีกเลยแต่ก็จะมีคนขับรถผ่านแถววัดบางคนนะคะที่บอกว่ายังเจออยู่เพราะว่าผู้หญิงท้องแก่คนนี้บ้านเขาอยู่บางปูวันที่เกิดเหตุเนี่ยเขากำลังจะไปรอรถกลับบ้านแต่สุดท้ายก็ไม่ได้กลับบ้านเขาก็คงอยากจะกลับอ่ะเนาะแต่ก็ไม่มีใครกล้าจะพาเขาไปส่งอ่ะนะคะเรื่องต่อไปนี้เป็นเรื่องของคุณมุกนะคะคุณมุกเล่าค่ะว่าสมัยที่อยู่ม.1คุณมุกกับยายเนี่ยสนิทกันมากยายเป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะส่วนคุณมุกนี่อยู่จังหวัดอ่างทองอยู่อาศัยกับคุณพ่อนะคะแล้วก็คุณแม่คือย้ายสัมมโนครัวไปอยู่ที่นู่นกันน่าจะเป็นบ้านเกิดของคุณพ่อนะทุกๆปีก็จะบินไปมาหาสู่กันเป็นประจำแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยเริ่มเรียนหนักก็เลยไม่ค่อยได้ไปแล้วก็จะมีแต่แม่เท่านั้นนะคะที่ยังคงไปมาหาสู่ยายอยู่เป็นประจำแต่แล้ววันหนึ่งยายก็เกิดล้มป่วยค่ะแม่ก็พายายไปโรงพยาบาลถึงได้รู้นะคะว่ายายเนี่ยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแม่ก็รีบกลับบ้านมาบอกข่าวแล้วก็เก็บเสื้อผ้าเพื่อไปอยู่ดูแลยายที่ร้อยเอ็ดพอรู้ข่าวก็ตกใจมากละค่ะอยากไปหายายแต่ติดตรงที่ว่าจะมีสอบสัปดาห์หน้าซึ่งพ่อบอกว่าไว้สอบเสร็จก่อนค่อยไปเยี่ยมก็ได้ระหว่างนั้นก็โทรคุยกับยายแทบทุกวันค่ะบอกรักยายทุกวันเคยพูดว่าอยากให้ยายลูบหัวให้เวลานอนอีกจังยายได้ฟังถึงกับร้องไห้ออกมาเลยเนาะจนแม่นึกว่าพูดอะไรไม่ดีกับยายเข้าหรือเปล่า จนมาถึงวันสอบวันสุดท้ายค่ะกลับมาบ้านก็รีบเก็บเสื้อผ้าเตรียมตัวไปหายายในวันรุ่งขึ้นและคืนนั้นเองประมาณทุ่มกว่าก็ได้กลิ่นธูปนะคะในใจก็คิดสงสัยว่าเอ๊ะพ่อจุดธูปไหว้พระหรือเปล่าเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะออกเดินทางก็เลยให้พระคุ้มครองก็ไม่ได้คิดอะไรจนนอนไม่รู้ว่าหลับไปตอนไหนเนี่ยฮะแล้วก็ฝันไปฝันว่ายายเนี่ยมาหาพาไปที่แห่งหนึ่งซึ่งมีแต่คนใส่ชุดดำยายพาเข้าไปนั่งอยู่ในบ้านค่ะกลางบ้านมีโลงศพตั้งอยู่ก็คุกเข่าก้มลงกราบแล้วก็เงยหน้าขึ้นมองรูปหน้าศพแต่ว่ามันคือรูปของคุณยายค่ะหันไปหายายอีกทีนึงแต่ว่ายายไม่อยู่แล้วสักพักหนึ่งพ่อก็มาเคาะประตูห้องซึ่งเป็นจังหวะเดียวกันกับที่สะดุ้งตื่นพ่อตะโกนเข้ามาบอกยายเสียแล้วนะลูกก็เลยตอบเสียงเรียบๆไปว่าอืมรู้แล้วก่อนจะหยิบผ้าขนหนูเดินเข้าห้องน้ำไปพ่อก็ทำหน้างงๆถามว่ารู้ได้ยังไงก็เลยตอบพ่อไปบอกหนูฝันระหว่างทางจากจังหวัดอ่างทองไปร้อยเอ็ดนะคะก็ได้กลิ่นธูปอยู่ตลอดเวลาในใจก็นึกอยากให้ถึงบ้านยายเร็วๆพอถึงร้อยเอ็ดเวลาประมาณ2 ทุ่มค่ะก็ลงจากรถไปกราบยายทันทีจากนั้นแม่ก็ให้กินข้าวอาบน้ำแล้วก็เอาข้าวของไปเก็บที่บ้านพี่สาวข้างๆบ้านยายก็เลยรีบกินรีบไปนะคะแล้วก็เอากระเป๋าไปเก็บตามที่แม่บอกนี่แหละคือหลังจากทำอะไรเสร็จแล้วก็ไปอาบน้ำส่วนแม่เนี่ยจะตามมาจัดของอยู่ข้างนอกแล้วก็ได้ยินเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กอยู่นะคะจนพออาบน้ำเสร็จก็รู้สึกว่าเพลียมากก็เลยขอตัวนอนภาพสุดท้ายที่เห็นก็คือแม่เนี่ยยืนหันหลังจัดเสื้อผ้าใส่ตู้ก็เลยมองแม่อยู่อย่างนั้นแหละจนสักพักหนึ่งหลับไปก็ไม่รู้ว่านานเท่าไหร่แล้วก็หลับไปยังไงเมื่อไหร่ด้วยก็รู้สึกตัวว่าเตียงมันยวบลงไปเหมือนมีคนนั่งลงก็คิดว่าเออแม่คงมานอนพักละมั้งแล้วตอนนั้นก็ได้มีความรู้สึกว่ามันมีกลิ่นธูปอ่อนๆเนี่ยนะคะโชยมาอีกพร้อมกับรู้สึกได้ว่ามีคนเอามือมาลูบหัวแล้วก็เรียกทั้งที่ไม่ได้ลืมตาบอกว่าแม่แต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับกลับมานะคะก็เลยลืมตาดูกับคือเฮ้ยไม่มีใครอยู่เลยก็เลยเด้งตัวลุกขึ้นมานั่งดูรอบๆห้องคือไม่มีใครอยู่ค่ะคุณผู้ฟังรู้สึกขนลุกขึ้นมาทั้งตัวในใจก็คิดว่าเออยายคงมาหาเรานั่นแหละแต่ถึงจะเป็นยายนะอยู่คนเดียวแบบนั้นมันก็มีความรู้สึกกลัวอยู่ดีก็เลยรีบวิ่งไปที่งานศพก็เลยถามแม่บอกแม่ออกมาจากบ้านพี่ตอนไหนอ่ะแม่ก็เลยบอกก็ออกมาตอนหนูอาบน้ำไงเงิบค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าทำไมถึงเงิบรู้ไหมคือมันไม่ใช่ละคือก่อนนอนเนี่ยยังเห็นแม่เนี่ยจัดเสื้อผ้าอยู่ในห้องอยู่เลยก็เลยเล่าให้แม่ฟังไปน้ำตาก็ไหลไปจนญาติเดินเข้ามาปลอบบอกว่าไม่ต้องกลัวนะยายเขาคงจะมาหาหนูนั่นแหละเพราะว่าก่อนยายจะเสียเนี่ยยายก็เอาแต่ถามถึงหนูตลอดเลยว่าเมื่อไหร่หนูจะมายายอยากเจอหนูเป็นครั้งสุดท้ายแต่ยายก็รอไม่ไหวได้ยินแบบนั้นก็เลยทั้งกลัวทั้งเศร้าปนกันยังบอกไม่ถูกนะคะคิดอีกทีนึงคนที่จัดเสื้อผ้าอาจจะเป็นยายจริงๆก็ได้เพราะว่ายายกับแม่ถ้ามองจากด้านหลังเนี่ยคือเหมือนกันมากๆจากนั้นก็นั่งอยู่ในงานตลอดเลยคือง่วงแค่ไหนก็ไม่กลับบ้านไปนอนละค่ะอยู่รอพ่อกับแม่จนเสร็จแต่หลังจากวันนั้นก็ไม่ได้เจออะไรอีกเลยแต่ว่าคนอื่นๆในงานส่วนใหญ่นี่เจอกันหมดเรียกได้ว่ายายไปลาลูกหลานครบทุกคนจริงๆค่ะทุกวันนี้ก็ยังคงคิดถึงยายแล้วก็เสียใจที่ไม่ได้อยู่กับยายในช่วงเวลาสุดท้ายรักและคิดถึงยายเสมอนี่เป็นเรื่องจากคุณมุกมิกนะคะขอบคุณด้วยกับเรื่องนี้คุณยายที่รักค่ะเรื่องสุดท้ายนี้นะคะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องที่บีไปถอดใจความมาจากหลอนศาสตร์ by the shock นะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามเรื่องนี้ได้ทาง Jux Music Application นะคะเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าคนเรียกรถทัวร์ค่ะเรื่องจากคุณมงคลปัจจุบันอายุ60กว่าแล้วคุณมงคลเล่าค่ะว่าย้อนกลับไปเมื่อ30ปีก่อนมีอาชีพขับรถทัวร์ทางไกลเวลาเดินทางนะก็มักจะเป็นเวลากลางคืนค่ะคือเดินทางออกจากกรุงเทพช่วงหัวค่ำไปถึงที่หมายตอนเช้าอะไรแบบนี้จากต้นทางบางครั้งก็นั่งไม่เต็มแล้วพอที่นั่งไม่เต็มก็ต้องหารายได้เสริมด้วยการจอดรับผู้โดยสารที่โบกตามข้างทางบ้างตามป้อมตำรวจบ้างแล้วคืนหนึ่งก็เกิดเรื่องขึ้นนะคะเป็นคืนที่นั่งไม่เต็มค่ะว่างอยู่ประมาณ 7-8 ที่ได้ซึ่งก็น่าจะเป็นคืนที่พี่มงคลเนี่ยบอกว่าจะได้รายได้พิเศษนะคะคืนนั้นขับรถไปพอออกจากกรุงเทพผ่านอยุธยาจะเข้าอ่างทองถึงชัยนาทช่วงนั้นจะมีป้อมตำรวจทางหลวงก็จอดรับผู้โดยสารตามปกติเป็นชายหญิง2คน เด็กรถก็รู้กันก็ไปเรียกเก็บเงินจากนั้นก็ขับรถไปต่อไปเรื่อยๆจนมีศาลารอรถอยู่ริมทางอยู่ไกลๆพอขับเข้าไปใกล้ๆค่ะก็เห็นผู้หญิงคนนึงเดินออกมาทำท่าเหมือนกำลังจะโบกรถก็เลยเปิดไฟสูงเป็นสัญญาณผู้หญิงคนนั้นก็โบกนะก็เป็นอันรู้กันอีกว่าจะขึ้นรถด้วยก็เลยเลี้ยวรถเข้าไปข้างทางเพื่อรอรับผู้โดยสารคนนี้พอผู้หญิงคนนั้นขึ้นรถมาแทนที่เธอเนี่ยจะไปนั่งตรงเบาะผู้โดยสารที่ว่างเธอกลับไปนั่งตรงที่นั่งของเด็กรถซึ่งอยู่ตรงหน้าสุดเลยตรงประตูข้างๆนี่แหละนะคะข้างๆกันกับคนขับเนี่ยคุณมงคลก็เลยถามไปบอกว่าทำไมคุณผู้หญิงไม่ไปนั่งตรงนั้นล่ะครับพร้อมกับชี้มือไปตรงที่นั่งผู้โดยสารที่ว่างอยู่ผู้หญิงคนนั้นก็เลยบอกอ๋อเดี๋ยวจากตรงนี้ไปอีก 5-6 โลเนี่ยจะให้จอดรับแฟนหนูด้วยเลยกลัวว่าจะเดินมาบอกไม่ทันนะคะพี่เขาก็เลยบอกอ่ะโอเคงั้นก็ได้ไม่เป็นไรขับรถต่อไปเรื่อยๆค่ะผู้หญิงคนนี้บอกว่าจอดซ้ายมือนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะเดินลงไปรับแฟนก่อนก็เลยจอดรถแต่ว่าก่อนที่ผู้หญิงคนนั้นจะเดินลงไปจากรถเนี่ยนะคะพี่มงคลแกบอกว่าอย่าไปนานนะเดี๋ยวผู้โดยสารคนอื่นๆจะรอนานเธอก็เลยบอกไม่นานค่ะเพราะว่าแฟนเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเดินออกมาพร้อมกันแล้วเธอก็เดินเข้าซอยไประหว่างที่ผู้หญิงคนนี้เดินไปคุณมงคลบอกว่าผมเนี่ยกับเด็กรถก็กลัวนะว่าผู้โดยสารคนอื่นจะสงสัยว่าเอ๊จอดรถทำไมนานก็เลยทำทีทำทางว่าลงไปเช็คลมยางไปเช็คหม้อน้ำรถตรวจนั่นตรวจนี่แต่รออยู่เกือบ10นาทีค่ะผู้หญิงกับแฟนของเธอก็ไม่มาสักทีก็มีความรู้สึกแปลกใจว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าก็เลยบอกให้เด็กรถเนี่ยลองเดินลงไปดูซิผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาเดินไปไหนทำไมนานจังถ้าเจอบ้านคนก็ลองตะโกนเรียกหน่อยเด็กรถบอกว่าพี่นี่มันตี2แล้วนะเดินเข้าไปแบบนี้มันจะดีเหรอพี่มงคลก็เลยบังคับให้เด็กรถเดินเข้าไปเด็กมันก็เดินเข้าไปแล้วค่ะหายไป5นาทีกลับออกมาบอกพี่ผมเดินไปไกลมากไม่เห็นมีบ้านใครสักคนเลยว่ะพี่ผมก็แปลกใจมากเลยนะมันเป็นไปได้ยังไงก็เห็นอยู่ว่าเธอเดินเข้าไปในซอยนี้เด็กรถก็เลยพูดอีกนะคะบอกว่าก็ถ้าพี่ไม่เชื่อนะพี่ก็ลองเดินเข้าไปดูก็แล้วกันคุณมงคลบอกจะบ้าเหรอถ้าไปกันหมดแล้วผู้โดยสารคนอื่นล่ะแล้วรถหายล่ะจะทำยังไงแล้วเด็กรถก็นึกอะไรออกมันบอกว่าพี่ก็ทำทีเป็นถอยรถแล้วก็หันหัวรถเข้าไปในซอยสิจะได้ให้ไฟหน้ารถเนี่ยส่องเข้าไปเผื่อว่าเธอเดินกลับมาเราจะได้เห็นพี่มงคลก็เลยโอเคค่ะทำตามนั้นพอหันหัวรถเข้าไปในซอยสาดไฟเข้าไปนึกสภาพนะคุณผู้ฟังมันเป็นทางลูกรังแล้วสองข้างทางเนี่ยเป็นป่า กกขึ้นสูงรกเลยเด็กรถมันก็เลยรีบบอกว่าเนี่ยพี่ผมเดินเข้าไปแล้วมันไม่มีอะไรเลยเห็นไหมคุณมงคลสงสัยว่าเอ๊ะมันอาจจะมีซอกซอยแยกไปไหนอีกหรือเปล่าแต่ว่าขณะที่เพ่งสายตามองอยู่นั่นเองพี่มงคลกับเด็กรถค่ะก็เห็นร่างของผู้หญิงคนนั้นกำลังเดินฝ่าความมืดกลับมาแล้วเหมือนกับถืออะไรบางอย่างมาด้วยก็เลยบอกให้เด็กรถเนี่ยไปช่วยเธอหน่อยไปช่วยผู้หญิงคนนั้นถือมาหน่อยเพราะว่าเนี่ยมันก็นานมากแล้วจอดรถรอตรงนี้เด็กรถก็รีบวิ่งไปเลยค่ะพอเด็กรถวิ่งไปถึงตรงผู้หญิงคนนั้นอยู่ๆมันก็ตะโกนเสียงดังบอกพี่ขึ้นรถเลยพี่ขึ้นรถพร้อมกับวิ่งกลับมาที่รถแบบหน้าตาตื่นแล้วบอกว่าให้ขึ้นรถพี่มงคลก็งงว่ามันเป็นอะไรของมันวะแต่ว่าถามยังไงมันก็ไม่พูดอะไรนอกจากบอกขึ้นรถเร็วขึ้นรถพี่มงคลเห็นว่าผู้หญิงคนนั้นกำลังจะมาถึงแล้วก็เลยเดินเข้าไปกะว่าจะไปช่วยก็ถามไปด้วยแหละนะฮะว่าเอ้าทำไมเดินมาคนเดียวล่ะเอ้าแล้วแฟนล่ะจนกระทั่งพี่มงคลเนี่ยค่ะเดินไปถึงผู้หญิงคนนั้นเท่านั้นแล้วค่ะร้องลั่นเลยบอกผีหลอกอย่างเดียวเลยนะคะพร้อมกับวิ่งกลับมาที่รถแบบไม่เหลียวหลังเด็กรถก็ตะโกนเรียกบอกพี่เร็วขึ้นรถพี่มงคลขึ้นรถได้ก็รีบสับเกียร์ถอยหลังแล้วก็ขับออกจากตรงนั้นทันทีคำถามแรกที่พูดกับเด็กรถบอกทำไมมึงไม่บอกกูเด็กรถก็บอกผมบอกพี่แล้วว่าให้ขึ้นรถพี่ไม่ฟังผมก็บอกว่าทำไมมึงไม่บอกกูว่าผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่คนพอรวบรวมสติได้พี่มงคลกับเด็กรถก็คุยกันถึงสิ่งที่เห็นก็ถามมันบอกว่ามึงว่าไอ้ที่เราเห็นเนี่ยมันจริงไหมวะเด็กรถบอกโอ้จริงแท้แน่นอนพี่คนบ้าอะไรมันจะมาลากโลงศพออกจากซอยตอนตีสองตีสามแล้วในโลงศพเนี่ยยังมีร่างของผู้ชายนอนอยู่แล้วก็นั่งขึ้นมาพนมมือเหมือนถูกมัดตราสังแถมยังบอกด้วยว่าพี่ช่วยไปส่งผมศาลาหน้าด้วยผมได้ฟังนี่แทบช็อกเพราะว่าผมเห็นเนี่ยคือเห็นว่าแค่ผู้หญิงคนนั้นลากลงศพมา แต่ไม่ได้เห็นว่าในโรงศพเนี่ยมันมีอะไรจนคุณมงคลบอกว่าขับรถเลยเข้าไปในนครสวรรค์จะมีป้อมตำรวจทางหลวงมีคนโบกรถแล้วก็มีผู้โดยสารบางคนนะจะลงไปเข้าห้องน้ำพี่มงคลกับเด็กรถก็เลยไปสอบถามกับตำรวจว่าไอ้ที่ตรงนี้เนี่ยหลักกิโลเมตรเท่านี้เนี่ยมันเคยมีเรื่องอะไรหรือเปล่าตำรวจก็คลับคล้ายคลับคลาแล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่าอ๋อเมื่อสักเดือนก่อนเนี่ยมันมีผู้หญิงมารอแฟนอยู่ที่ศาลาริมทางแล้วก็โชคร้ายถูกกลุ่มวัยรุ่นต่างอำเภอเนี่ยเมาจากไหนก็ไม่รู้กำลังลากผู้หญิงไปรุมข่มขืนแต่ว่าแฟนขับรถตามมาเห็นพอดีก็เลยมีเหตุทะเลาะวิวาทกันสุดท้ายทั้งผู้ชายและผู้หญิงถูกฆ่าตายแล้วก็หมกศพไว้ที่ศาลารถแต่ศาลาไหนก็ไม่รู้จำไม่ได้กว่าจะเจอศพก็ 3-4 วันแล้วพอผมกับเด็กรถได้ยินเท่านั้นแหละมองหน้ากันทันทีโอ้โหชัดเลยหลังจากนั้นมาก็ไม่กล้ารับผู้โดยสารตามศาลารอรถอีกเลยจะรับแต่จากป้อมตำรวจทางหลวงเท่านั้นนี่ก็เป็นเรื่องนะคะผู้โดยสารที่เรียกรถทัวร์นะคะกลางดึกกลางดื่นสำหรับคนที่ฟังรายการของเรานะคะบีก็มีความรู้สึกว่ามีหลากหลายอาชีพเหมือนกันรวมทั้งพี่ๆที่อาจจะขับรถออกต่างจังหวัดในตอนกลางคืนอาจจะเคยเจอกับเหตุการณ์ที่น่ากลัวเหตุการณ์ลึกลับประมาณนี้ทั้งชัดเจนแบบนี้แล้วก็ไม่ชัดเจนบีเองก็อยากจะฟังเหมือนกันนะคะว่าเรื่องราวที่พี่เจอมาเป็นอย่างไรบ้างรบกวนส่งเรื่องราวแบบนี้เข้ามาทาง Facebook Fanpage พระเจอผีนะคะเดี๋ยวบีจะขออนุญาตเรียบเรียงแล้วก็นำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังทางบ้านได้ฟังค่ะหมดเวลาของคลิปนี้แล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปให้กับเราด้วยคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์บีอาจจะไม่ได้กดหัวใจให้หรือว่าไม่ได้กดตอบคอมเมนต์ก็อย่าเพิ่งน้อยใจก็แล้วกันติดตามกันต่อไปนะคะบีได้อ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนค่ะวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอบคุณทุกๆท่านสวัสดีค่ะพูดถึงชื่อของบุญเพ็งหีบเหล็กนะคะซึ่งเป็นพระนอกรีตที่ถูกจับสึกเพราะว่าทำผิดวินัยสงฆ์ต่อมาตั้งตนเป็นอาจารย์ก็มีคาถาอาคมทำเสน่ห์เมตตามหานิยมให้ผู้ที่เชื่อในเรื่องของคุณสายแล้วก็ลงมือสังหารเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายคนแล้วคนเล่าเพียงเพื่อต้องการทรัพย์สมบัติมาเป็นของตนโดยอำพรางคดีด้วยการหั่นศพใส่หีบเหล็กและในที่สุดนะคะวิญญาณอาฆาตเหล่านั้นก็แสดงอาถรรพ์ให้ทุกคนได้เห็นค่ะจนในที่สุดนะคะบุญเพ็งก็ถูกจับแล้วก็ศาลตัดสินประหารชีวิตด้วยการกุดหัวเป็นคนสุดท้ายของสยามประเทศเมื่อวันที่19สิงหาคม2462ค่ะก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขช่วงนั้นนะคะก็ได้มีการประหารนักโทษสำคัญท่านหนึ่งที่รู้จักกันดีในสมัยนั้นนะคะว่าบุญเพ็งซึ่งก่อคดีฆ่าคนตายมาหลายชีวิตค่ะแล้วก็ศพที่บุญเพ็งฆ่านั้นเนี่ยได้นำมาใส่ในหีบเหล็กแล้วก็โยนทิ้งน้ำทุกครั้งค่ะสำหรับประวัติชีวิตของบุญเพ็งที่ถูกต้องก็คือบุญเพ็งเนี่ยเกิดเมื่อปีขานที่ท่าอุเทนมณฑลอุดรซึ่งบิดาเป็นชาวจีนมารดาเป็นลาวในสมัยนั้นคนภาคกลางยังเรียกคนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือว่าพวกลาวนะคะมาอยู่กรุงเทพตั้งแต่อายุ5ขวบค่ะเดิมบุญเพ็งเป็นชายหนุ่มรูปงามเป็นที่เรื่องลือกล่าวขานแต่ว่าเขาเนี่ยก็กำพร้าพ่อกับแม่ตั้งแต่เล็กอยู่กับตายายชื่อว่าตาสุขแล้วก็เยเพียนซึ่งเฝ้าเลี้ยงดูอย่างทนุถนอมตลอดมานะคะนอกจากเขาจะมีรูปร่างอ่อนแอเขาก็ยังมีกิริยานอบน้อมเจรจาพาทีไพเราะละค่ะจนสาวๆทั้งหลายนิทอดสายตาให้ส่วนวิชาที่บุญเพ็งร่ำเรียนมาเป็นวิชาที่ไม่ให้คุณใครแล้วก็ตาสุกกับเยเพียนก็ตระหนักดีนะคะแกก็คอยห้ามปรามต่างๆนานาแต่ก็ไม่ได้รับความสนใจจากบุญเพ็งเท่าที่ควรหนุ่มบุญเพ็งเป็นคนไม่เอาไหนค่ะการงานไม่อยากทำโดยปล่อยให้ตายายไปทำนาตามประสาส่วนตัวเองกลับสนใจวิชาทางด้านไสยศาสตร์แล้วก็เวทมนต์และได้ขอไปเรียนวิชาอาคมกับตาไปซึ่งตาไปเนี่ยนะคะก็เป็นสัปเหร่ออยู่ที่วัดไผ่เคาะค่ะผู้ที่มีวิชาดีทางกำจัดพูดผีปีศาจแล้วก็ทำเสน่ห์ยาแฝดแล้วก็หมอดูจนบุญเพ็งเนี่ยเรียนจบครบหลักสูตรวิชาไสยศาสตร์ค่ะต่อมาเขาได้เติบโตเป็นหนุ่มท ถูกตายายดุด่าห้ามปรามไม่ให้เล่นวิชาไสยศาสตร์เขาก็เลยทนไม่ไหวมุ่งหน้าเข้าสู่เขตบางลำพูที่บางกอกนะคะมาตั้งสำนักหมอผีอยู่ในสวนใกล้กันกับคลองบางลำพูค่ะก็เปิดสำนักดูหมอสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาชีวิตรับทำเมตตามหานิยมทำเสน่ห์ยาแฝดแล้วก็ไสยศาสตร์ซึ่งขณะนั้นมีคนแวะเวียนไปมาหาสู่มากมายเลยทีเดียวจนเมื่ออายุได้20ปีบุญเพ็งได้บวชเป็นภิกษุที่วัดเทวราชกุญชรแต่ว่าบวชเป็นพระภิกษุแล้วคุณผู้ฟังการประพฤติปฏิบัติตนนั้นเนี่ยไม่ได้ดีเยี่ยงสงก็เลยถูกขับไล่ออกจากวัดแล้วก็มาขอจำพรรษาอยู่ที่วัดสุทัศน์เทพวรารามซึ่งในตอนแรกเจ้าอาวาสก็ไม่ยอมค่ะแต่ว่าบุญเพ็งสัญญานะคะว่าจะประพฤติตนให้ดีเจ้าอาวาสจึงยอมเป็นเวลา9ปีที่บุญเพ็งเป็นพระในพุทธศาสนาตลอดระยะเวลาที่บุญเพ็งครองผ้าเหลืองพระบุญเพ็งเป็นพระที่ปฏิบัติแต่กิจไม่พึงควรค่ะล่วงอาบัติหลายประการไม่ว่าจะเป็นการดื่มสุราการเล่นการพนันก่อการไม่สงบร่วมกับพรรคพวกในวัดและได้ถูกจับสึกในที่สุดก่อนศึกนั้นระหว่างปีพุทธศักราช2461ถึง2462กลางรัชสมัยที่6นะคะหรือว่ารัชกาลที่6ค่ะบุญเพ็งก็ได้ก่อคดีฆ่าคนโดยการยัดศพใส่หีบเหล็กถ่วงน้ำ2ศพเพียง2ศพเท่านั้นคุณผู้ฟังศพที่ถูกฆ่าตายนั้นเนี่ยก็คือศพของนายล้อมแล้วก็นางปริกนะคะโดยทั้งหมดฆ่าเพียงเพื่อชิงทรัพย์แล้วก็เอาเงินไปซื้อสุรามาดื่มกินแล้วก็ไปเล่นการพนันในวัดซึ่งถือว่าเป็นพระภิกษุที่ประพฤติชั่วไม่สมควรจะอยู่ในร่มของศาสนานะคะหีบที่ใส่เหยื่อรายแรกค่ะลอยตามน้ำและปรากฏขึ้นเมื่อปลายปีพุทธศักราช2460โดยชาวบ้านที่หากินด้วยกันงมกุ้งตามแม่น้ำลำคลองนี่แหละค่ะเป็นผู้ได้พบเห็นหีบใบหนึ่งจมอยู่ก้นคลองบางกอกน้อยแต่ว่าเมื่อเปิดหีบออกมาดูก็พบชายคนหนึ่งบรรจุอยู่ในนั้นทราบภายหลังว่าเป็นในล้อมพ่อค้าเพชรพลอยจากการสืบสวนพบนะคะว่ามีของที่มีค่าเนี่ยได้หายไปก็เลยทราบว่าเนี่ยเป็นการฆ่าชิงทรัพย์ซึ่งในเวลาต่อมาไม่นานค่ะเวลาโพลเพลของวันที่12มกราคม2461ชาวบ้านย่านวัดไซม้าจังหวัดนนทบุรีผู้หนึ่งก็ไปพบเห็นหีบใบหนึ่งค่ะลอยอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ที่หน้าวัดนะคะเมื่อช่วยกันกับชาวบ้านอีกคนหนึ่งชักลากหีบขึ้นมาเปิดดูผู้คนที่มาดูต่างตกตะลึงค่ะเพราะว่าในนั้นเนี่ยมีศพของผู้หญิงถูกมัดมือมัดเท้าในท่านั่งยองๆยัดอยู่ในหีบใบนั้นพร้อมกับมุ้งที่คลุมศพแล้วก็ก้อนอิฐเอาไปถ่วงหีบศพอีก8ก้อนนะคะอำมาตย์เอกพระยานนทบุรีนครบาลจังหวัดนนทบุรีก็เริ่มสืบหาผู้ปกครองของหญิงเคราะห์ร้ายทันทีโดยแจ้งลงในหนังสือพิมพ์กรุงเทพเดลิเมลประจำวันอังคารที่14มกราคม2461และเพียงวันเดียวค่ะคดีหีบลอยน้ำก็คลี่คลายไขปริศนาอย่างรวดเร็วเมื่อรู้นะคะว่าเป็นศพของนางปริกภรรยาขุนสิทธิคดีหรือว่าภรรยาของนายปลั่งค่ะซึ่งเป็นคนรวยมีทรัพย์สินมากคนนึงเช่าห้องอยู่ตึกแถวถนนบกทหารเรือนะคะย่านที่ขายมุ้งหมอนข้างถนนพาหุรัตน์นั่นแหละนะคะส่วนบรรดาของผู้ตายค่ะก็ได้เข้าแจ้งความกับตำรวจบอกว่านางปริกลูกสาวเนี่ยแต่งตัวไปงานที่สวนจิตรดาตั้งแต่วันที่7มกราคมโดยก่อนออกจากบ้านวันนั้นเธอได้รับจดหมายจากนายบุญเพ็งซึ่งมีความผูกพันในสมัยบุญเพ็งยังบวชอยู่บอกว่าให้ไปรับสร้อยที่นายบุญเพ็งยืมไปแล้วจากนั้นนางปริกก็หายตัวไปไม่กลับบ้านอีกเลยสงสัยว่านายบุญเพ็งคนนี้นี่เองจะเป็นผู้ฆ่าชิงสร้อยข้อมือนางปริกซึ่งมีความหนักถึงข้างละ10บาทนะคะตำรวจออกตามล่าตัวนายบุญเพ็งทันทีค่ะซึ่งขณะนั้นบุญเพ็งก็เพิ่งสึกเหมือนกันเรียกว่าเพิ่งจะเป็นทิศบุญเพ็งแล้วมาแต่งงานกับนางสาวตาดตำรวจก็ได้จับกลุ่มนายบุญเพ็งได้ที่บ้านนางบัวตำบลถนนตรีทองซึ่งนายบุญเพ็งเพิ่งแต่งงานกับนางตาลขออภัยค่ะนางตาดนะคะลูกสาวของนางบัวในวันที่14มกราคมวันเดียวกับที่หนังสือพิมพ์ลงประกาศเรื่องพบศพนางปริกค่ะนายบุญเพ็งกับนางปริกนั้นมีความสัมพันธ์กันอยู่ก่อนแล้วตั้งแต่ครั้งนายบุญเพ็งบวชอยู่ที่วัดสุทัศน์ก็ปรากฏว่าความคืบหน้าของคดีนางปริกเนี่ยได้โยงไปถึงคดีในล้อมศพที่พบอยู่ในหีบจมน้ำผู้ต้องหามีคนเดียวก็คือนายบุญเพ็งซึ่งรับสารภาพว่าได้ล่อลวงนายล้อมแล้วก็นางปริกไปปลิดชีพเพื่อชิงทรัพย์ มาเป็นทุนแต่งงานกับนางตาดนะคะแล้วก็ในข้อหาฆ่าคนอย่างเหี้ยมโหดนี่ก็ยอมรับโดยละม่อมละค่ะและแล้วนะคะนายบุญเพ็งก็ต้องถูกจับไปไต่สวนสิ่งที่หลายคนเข้าใจของบุญเพ็งผิดเนี่ยคือเหยื่อทั้งหมดที่เขาฆ่าเขาไม่ได้ลงมือฆ่าคนเดียวหากแต่ละคดีบุญเพ็งจะร่วมมือกับเพื่อนเพื่อฆ่าเหยื่อแล้วก็ช่วยกันเอาหีบเนี่ยถ่วงน้ำคดีฆ่าในล้อมบุญเพ็งได้ร่วมมือกันกับนายพันอายุเพียงแค่19ปีเองคุณผู้ฟังที่เข้าไปมั่วสุมเล่นกับโปกรรมโปปั่นในกุฏิพระภิกษุบุญเพ็งแล้วก็ได้ฆ่าในล้อมร่วมกันนำหีบมาใส่ศพแล้วก็ใส่รถเจ๊กจากวัดสุทัศน์เพื่อไปถ่วงน้ำเรียกได้ว่าฆ่ากันในวัดเลยทีเดียวนะคะสำหรับคดีที่ก่อเหตุฆ่านางสาวปริกนั้นนะคะบุญเพ็งก็ได้ร่วมมือกันกับพระเจริญนายจรัญรวมเป็น3คนค่ะฆ่านางปริกแล้วก็ช่วยกันเอาหีบศพถ่วงน้ำโดยเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์ศาลพระราชอาญาได้พิจารณาคดีกับบุญเพ็งแล้วก็จำเลยในข้อหาฆ่าในล้อมแล้วก็นางปริกตายบุญเพ็งให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาโดยอ้างนะคะว่าเขาเนี่ยไม่รู้จักในล้อมมาก่อนและในล้อมไม่ได้ไปที่กุฏิเลยบุญเพ็งถูกตัดสินนะคะให้ถูกประหารชีวิตซึ่งเป็นการลงโทษที่หนักที่สุดซึ่งในช่วงประหารชีวิตนั้นค่ะก็ได้มีผู้คนมากมายมาดูการประหารชีวิตแต่ว่าไม่มีญาติพี่น้องของบุญเพ็งเลยสักคนแม้กระทั่งเจ้าสาวซึ่งยังไม่ทันจะส่งตัวเข้าหอก็ไม่มาเหมือนกันค่ะคดีซ้อนคดีนี้สิ้นสุดลงในวันอังคารที่12สิงหาคม2462ศาลพระราชอาญาตัดสินให้ประหารชีวิตนายบุญเพ็งในวันที่19สิงหาคมปีพุทธศักราช2462นายบุญเพ็งถูกตัดหัวประหารชีวิตที่ลานประหารวัดภาษีแต่ก็มีเรื่องเล่าลือกันค่ะว่าในช่วงประหารชีวิตบุญเพ็งนั้นเพชฌฆาตรำดาบอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ได้ลงดาบอันคมกริบลงบนคอแทนที่จะคอขาดเลือดพุ่งกระฉูดกลับกลายเป็นว่าคมดาบนั้นเนี่ยไม่ได้ระคายเคืองผิวจนเพชฌฆาตพูดนะฮะว่ามีดีอะไรให้เอาออกซะเถิดหลังจากนั้นเพชฌฆาตก็เอาบางสิ่งบางอย่างออกจากนักโทษประหารบุญเพ็งนั่นก็คือพระค่ะแล้วก็เขี้ยงทิ้งไปในกอไผ่คราวนี้เนี่ยก็เลยเริ่มรำดาบใหม่แล้วค่ะดาบหน้ารำจนบุญเพ็งเคลิ้มเผลอทันใดนั้นดาบหลังก็ฟันฉับลงคราวนี้คอขาดหัวกระเด็นจนเลือดพุ่งกระฉูดผู้คนที่มาดูต่างร้องวีดว้ายระงมกันมีเรื่องเล่ากันนะคะบอกว่าว่ากันว่าขณะที่ศีรษะถูกคมดาบของเพชฌฆาตฟันลงไปนั้นในช่วงวินาทีสั้นๆค่ะชาวบ้านหลายคนก็ได้เห็นมุมปากของบุญเพ็งขมุบขมิบเหมือนท่องมนต์คาถาอะไรสักอย่างหนึ่งศพของบุญเพ็งหีบเหล็กก็ถูกนำไปฝังไว้ในป่าช้านั่นเองจนภายหลังนะคะญาติก็มาจัดการเผาศพตามพิธีแล้วก็กล่าวกันว่ารอยสักช่วงแผ่นหลังของเขาไฟไม่ไหม้ค่ะญาติก็เลยเก็บกระดูกใส่เจดีย์ไว้ข้างโบสถ์วัดจนช่วงหลังเจดีย์ถูกรื้อออกทางวัดภาษีจึงได้ให้ช่างเนี่ยปั้นรูปปั้นจำลองไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์เมื่อปีพุทธศักราช2537ตั้งไว้ในศาลเล็กๆติดกับวิหารซึ่งเป็นอนุสรณ์นะคะว่าเขาเนี่ยเป็นนักโทษประหารคนสุดท้ายเมื่อปีพุทธศักราช2474ก่อนเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองเมื่อวันที่24มิถุนายน2475ศาลลุงบุญเพ็งหีบเหล็กได้มีคนไปกราบไหว้บูชาเสียงโชคลางและเข้าใจค่ะว่าวิญญาณของเขายังไม่ได้ไปผุดไปเกิดจนถึงทุกวันนี้เพื่อไถ่บาปอีกนับร้อยนับพันปีบุญเพ็งเป็นนักโทษประหารชีวิตคนสุดท้ายที่ถูกประหารโดยการตัดคอเมื่อวันที่9สิงหาคม2462โดยศพนะคะถูกฝังอยู่ที่ป่าช้าแล้วก็ทำพิธีกรรมทางศาสนาที่วัดภาษีเขตวัฒนาซึ่งปัจจุบันค่ะศาลของบุญเพ็งหีบเหล็กนั้นตั้งอยู่ที่วัดภาษีซอยเอกมัย23แขวงคลองตันเหนือกรุงเทพมหานครค่ะเหตุการณ์ที่บีจะเล่าต่อไปนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหน้าร้อนปี2525ก่อนหน้านั้นประมาณ 3-4 เดือนทางเขตมีคำสั่งแต่งตั้งให้คุณสามารถกันนิกาออกไปรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยจัดการป่าไม้โดยทำหน้าที่ปลูกสักในเขตป่าเสื่อมโทรมห้วยปุ๋ยห้วยพระหายซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 6,000 ไร่หรือประมาณ10ตารางกิโลเมตร การปลูกป่าสร้างสวนป่าในระยะนั้นคุณสามารถกันนิกาบอกว่าทางหน่วยต้องการรักษานโยบายในการจ้างแรงงานตามที่ทางกรมได้วางไว้อย่างเคร่งครัดนั่นก็คือต้องพยายามจ้างราษฎรหญิงชายในหมู่บ้านหรือว่าในชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกับบริเวณที่จะปลูกป่าให้มาทำงานเพื่อให้เงินค่าแรงได้สะพัดเข้าไปในตำบลและก็หมู่บ้านอย่างทั่วถึงอัตราค่าแรงต่อคนต่อวันในสมัยนั้นทางหน่วยถือเอาอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำที่ทางกรมแรงงานประกาศไว้เป็นเกณฑ์ในการจ่ายอัตราค่าจ้างตามประกาศของกรมแรงงานนี้เป็นอัตราที่สูงกว่าอัตราปกติเกือบ2เท่าตัวฉะนั้นจึงไม่มีปัญหาเรื่องการจ้างแรงงานก็ยิ่งพอสั่งโหมระดมกำลังคนเพียงชั่วไม่ถึง3เดือนเนื้อที่ประมาณ 6,000 ไร่ก็ได้รับการก่นร้างแผ่วถางแล้วก็สุมเผาจนเกือบจะเสร็จเรียบร้อยที่ใช้คำว่าเกือบจะเสร็จเรียบร้อยก็เพราะว่ายังมีเนื้อที่อยู่อีกประมาณ 60-70 ไร่หรือประมาณร้อยละ1ของเนื้อที่ทั้งหมดที่ไม่มีผู้ใดบังอาจเข้าไปแตะต้องได้คุณสามารถบอกว่าพื้นที่ดินจำนวน60หรือ70ไร่ที่ว่านี้เป็นที่ราบบริเวณน้ำซับห้วยปุ๋ยน้ำซับนั้นภาษาทางถิ่นนี้เขาเรียกกันว่าน้ำจำคุณสามารถให้เรียกในเลื่อนแล้วก็ในจอมซึ่งเป็นหัวหน้าคนงานเก่าที่ทำงานอยู่กับหน่วยป้องกันแล้วก็รักษาป่ามาคนละไม่ต่ำกว่า25หรือ30ปีก่อนที่จะถูกโอนย้ายมาอยู่กับหน่วยจัดการของคุณสามารถมาซักถามก็ได้ความว่าน้ำซับหรือว่าน้ำจำแห่งนี้ชาวบ้านเรียกขานกันว่าจำเหม็นอยู่ห่างจากที่ทำการหน่วยของเราไปประมาณทางที่ตะวันออกเฉียงใต้คิดเป็นระยะทางเดินก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงเศษหรือประมาณ3กิโลเมตรถึง4กิโลเมตรและที่ได้ชื่อว่าจำเหม็นนั้นก็เพราะว่าน้ำในน้ำซับหรือว่าน้ำจำแห่งนี้ถึงแม้จะใสเหมือนตาตะกะแตนแต่พอถึงวันร้ายคืนร้ายก็จะส่งกลิ่นเน่าเหม็นตลบอบอวนไปทั่วบริเวณกลิ่นเหม็นนั้นจะไม่ผิดอะไรกันเลยกับซากกลิ่นอสุภะหรือว่าซากกลิ่นศพนั่นเองหัวหน้าคนงานทั้งสองยังเล่าให้ฟังต่อไปว่าในสมัยก่อนหน้าที่หน่วยของเราจะเข้ามาตั้งได้มีนักล่าที่ดินเข้ามาจับจองบุกเบิกที่ดินบริเวณรอบๆจำเหม็นแต่รายไหนก็รายนั้นล่ะค่ะถ้าไม่ล้มหายตายจากไปอย่างทันตาเห็นก็มักจะเจ็บป่วยเป็นทุพพลภาพมีอยู่รายหนึ่งกลายเป็นคนคุ้มดีคุ้มร้ายรายหลังสุดเป็นครูใหญ่โรงเรียนประชาบาลพอเห็นที่ดินดำน้ำชุ่มก็ไม่ฟังอีราค่าอีรมแล้วค่ะขับรถแท็กเตอร์ของตนเข้ามาบุกเบิกทันทีแต่ว่าอยู่ได้ไม่นานก็ล้มป่วยแล้วก็ไปตายที่โรงพยาบาลที่ดีที่สุดของทางภาคเหนือโดยโรคที่คณะแพทย์หาสมมุติฐานไม่พบในฐานะที่เป็นคนรุ่นใหม่คุณสามารถเองก็ให้บังเอิญไปคิดว่าไอ้จำเหม็นเนี่ยนะคะมันน่าจะเป็นแหล่งผลิตสารที่เป็นพิษหรือไม่ก็เป็นกัมมันตภาพรังสีแต่เมื่อได้เจอวิทยาศาสตร์บัณฑิตซึ่งถูกส่งขึ้นไปเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่โรงเรียนมัธยมของกรมสามัญศึกษาในเมืองอาจารย์ท่านนี้บอกว่าเป็นไปไม่ได้เพราะเมื่อไม่ช้าไม่นานมานี้เพื่อนร่วมรุ่นซึ่งทำงานอยู่กรมทรัพยากรธรณีก็ได้ถูกส่งตัวขึ้นมาเก็บเอาหินเอาดินแล้วก็น้ำที่จำเหม็นไปตรวจพิสูจน์แล้วก็วิเคราะห์วิจัยซึ่งผลก็ปรากฏว่ามีแต่เพียงกรรมฐานเท่านั้นสำหรับพวกเราชาวป่าไม้ตั้งแต่เริ่มแรกเข้าเรียนวิชาชีพนี้บรรดาครูบาอาจารย์แล้วก็เพื่อนรุ่นพี่ต่างก็พยายามพร่ำสอนอยู่เสมอป่าที่เรายึดเอาเป็นแหล่งหากินหาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียแล้วก็ครอบครัวในภายภาคหน้าป่าที่ไม่มีใครรู้ว่ามันตั้งต้นมาจากไหนและไปสิ้นสุดเอาที่ตรงไหนนั้นก็ย่อมมีเทพารักษ์หรือว่าเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางเป็นผู้พิทักษ์รักษาหรือว่าเป็นเจ้าข้าวเจ้าของอยู่ซึ่งการบุกรุกเข้าไปกระทำการใดๆก็ตามในอาณาบริเวณที่อยู่ภายใต้การปกปักรักษาของท่านโดยไม่บอกกล่าวไม่ขออนุญาตหรือเข้าไปโดยขาดความเคารพนับถือแล้วย่อมถือว่าเป็นการละเมิดการบังอาจแล้วก็เป็นการเสียมารยาทจำเป็นที่จะต้องได้รับการลงทันจากเจ้าที่เจ้าทางมากน้อยก็ตามแก่ควรกรณีในสมัยก่อนคุณผู้ฟังป่าในเมืองไทยแม้แต่ฝรั่งตานำข้าวที่เข้ามาตั้งหน้าตั้งตาทำป่าไม้ก็ยังพยายามอนุวัตให้เป็นไปตามประเพณีนิยมของคนท้องถิ่นนะคะเป็นต้นว่าการเส้นสังเวยเจ้าที่เจ้าทางหรือว่าเจ้าป่าเจ้าเขานั้นฝรั่งบางคนค่ะเขาก็จะลงมือกระทำด้วยตัวเองโดยไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องของความงี่เง่าเต่าตุ่นอะไรเลยด้วยเหตุนี้คุณสามารถบอกว่า ตัดสินใจสั่งเดี๋ยวนั้นทันทีให้ในเลื่อนแล้วก็ในจอมทำหน้าที่เป็นตัวแทนของหน่วยนำความไปบนบานศาลกล่าวไปบอกเล่า90ให้กับเจ้าที่เจ้าทางที่จำเหม็นได้รู้ไว้ว่าอีกไม่ช้าไม่นานหน่วยของเราจำเป็นที่จะต้องเข้าไปทำการแผ่วถางไปสุมเผาแล้วก็ปลูกป่าที่จำเหม็นอันนี้เป็นราชการงานเมืองเป็นพระบรมราชโองการของเจ้าชีวิตซึ่งไม่ว่าผีหรือคนต่างก็ต้องพึ่งพระบรมโพธิสมภารงานนี้เจ้าที่เจ้าทางจะต้องช่วยป้องกันพยันตรายให้แก่ผู้ที่เข้ามาปฏิบัติงานอย่าให้เจ็บไข้ได้ป่วยและหากงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเจ้าที่เจ้าทางก็ย่อมจะได้รับเครื่องเส้นสังเวยเป็นหัวหมูบายสีหรือว่าเป็นสุราอาหารตามแก่ควรการข่าวหัวหน้าหน่วยสั่งหัวหน้าคนงานอาวุโสทั้งสองคนให้ไปบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางก็คงจะแพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วค่ะเพราะว่าหลังจากนั้น2หรือ3วันคุณสามารถก็เรียกให้หาอาสาสมัครเข้าไปทำงานที่จำเหม็นโดยให้คำมั่นว่าใครก็ตามที่เข้าไปทำงานจะได้ค่าแรงเพิ่มขึ้นอีกครึ่งเท่าแต่ว่าคำประกาศของคุณสามารถตอนนั้นรู้สึกว่าเหมือนไร้ผลนะก็ทำให้วุ่นวายอยู่เกือบอาทิตย์นึงต่อมาเมื่อเดินทางเข้าไปยังที่ทำการเขตก็ได้รับคำแนะนำจากเพื่อนรุ่นพี่บอกว่าให้จ้างเหมาให้คนรับไปทำตามอัตราค่าจ้างที่ทางเขตทางกรมแล้วก็ทางสำนักงบประมาณได้ตกลงกันไว้คำแนะนำนี้ก็เรียกว่าเป็นคำแนะนำที่สมเหตุสมผลละค่ะฉะนั้นหลังจากการติดต่อกันไปมาอยู่พักหนึ่งพักพวกก็หาตัวผู้รับเหมาส่งมาให้ได้ทันการผู้รับเหมาคนนี้เป็นผู้รับเหมารายย่อยประจำองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ชื่อว่าอินเขียนเป็นชายชาวเหนือวัยกลางคนมีรูปร่างล่ำม่อต้อมีท่าทางเป็นนักเลงนิดหนึ่งทีมงานของเขาประกอบไปด้วยเมียหนึ่งลูกสาว2แล้วก็คนงานชะกันอีก 6-7 คนค่ะเมียแล้วก็ลูกสาวทำหน้าที่เป็นผู้หุงหาอาหารไว้คอยเลี้ยงดูซึ่งในขณะที่ตัวนายอินเขียนก็เป็นผู้คุมลูกน้องออกไปทำงานในวันออกไปสั่งจ้างเหมาขออภัยค่ะในวันออกใบสั่งจ้างเหมานะคะคุณสามารถเองก็กำชับให้นายอินเขียนไปบนบานศาลกล่าวเจ้าที่เจ้าทางซะให้เรียบร้อยหากทำงานทำการสำเร็จก็ควรจะเส้นสังเวยหัวหมูบายสีตามประเพณีที่เขาทำกันซึ่งเขาก็ตกปากรับคำเป็นอย่างดีก็บอกว่าหัวหน้าอย่าห่วงก็นี่เป็นคำพูดพร้อมกับกลัวเสียงหัวเราะของนายอินเขียนก่อนที่เขาจะเดินลงไปจากสำนักงานผีป่างาไม้กับผมนี่เป็นเสี่ยวกันผมคบมาหลายป่าเต็มทีจากนั้นค่ะนายอินเขียนก็นำลูกน้องบุกงานอย่างหามรุ่งหามค่ำเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วเผลอไปหน่อยเดียวนายอินเขียนก็ทำงานเสร็จและเมื่อเขารายงานเข้ามาคุณสามารถก็สั่งผู้ช่วยให้ออกไปทำการวัดเนื้อที่เพื่อคิดค่าจ้างเหมากันให้เสร็จเรียบร้อยวันรุ่งขึ้นในอินเขียนก็ติดตามผู้ช่วยมาคิดบัญชีเสร็จจากการหักจ่ายอะไรต่อมีอะไรแล้วนายอินเขียนก็เอ่ยปากชวนให้ไปกินเหล้าที่บ้านไปกินข้าวที่บ้านในตอนเย็นเขาบอกว่าพรุ่งนี้จะออกเดินทางกลับไปตกปีใหม่หรือว่าไปเล่นสงกรานต์ที่บ้านคุณสามารถเห็นไม่เป็นการเสียหายก็เลยตกปากรับคำก็ออกเดินทางจากสำนักงานเมื่อตอนบ่าย2โมงเศษขับรถเข้าไปในตลาดของหมู่บ้านก็ตั้งใจจะไปเลือกซื้ออาหารสดแล้วก็เล่าไปช่วยในอินเขียนกันรถที่หน่วยที่ใช้นั้นเป็นรถปิกอัพโตโยต้าขับเคลื่อน4ล้อก็เอาผู้ช่วยแล้วก็ลูกน้องติดตามไปด้วย 3-4 คนค่ะเมื่อไปถึงร้านค้าก็พบลูกเมียของนายอินเขียนง่วนอยู่กับการซื้อของก็ถามลูกสาวถึงพ่อก็ได้ความว่าพ่อกำลังพาลูกน้องไปเลี้ยงผีที่จำเหม็นเลี้ยงผีคุณผู้ฟังเป็นภาษาถิ่นนะคะแปลเอาว่าน่าจะเป็นการเอาเป็ดเอาไก่เอาหัวหมูไปเส้นสังเวยเจ้าที่เจ้าทางอันนี้แหละนะคะคุณสามารถก็เลยบอกแม่กับลูกว่าหลังจากซื้อของได้เสร็จเรียบร้อยแล้วจะไปที่ปางพักของเขาให้เตรียมตัวนั่งรถไปนะยังพูดไม่ทันจบประโยคค่ะเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นได้เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาทารกำนันลูกสาวนายอินเขียนเขี้ยงถุงพลาสติกที่ถืออยู่ในมือปลิววืดผ่านหน้าคุณสามารถไปเพียงไม่กี่นิ้วปากก็คำรามออกมาเป็นเสียงผู้ชายคล้ายๆเสียงผู้ชายนะจะไม่ได้เป็นเสียงผู้ชายซะโดยตรงนะคะจะคล้ายๆเป็นเสียงใหญ่ขึ้นบอกว่ากูไปของกูเองได้กูไปของกูเองได้ท่ามกลางความตกตะลึงพึงเพลิด ของคุณสามารถและคณะรวมทั้งเจ้าของร้าน2ผัวเมียลูกสาวนายอินเขียนก็ผลุนผันออกไปจากร้านมุ่งตรงไปยังรถปิกอัพคันที่จอดไว้แล้วก็เปิดประตูด้านคนขับปีนขึ้นไปนั่งอย่างผู้ชำนาญได้ยินเสียงสตาร์ทเครื่องรถพอเครื่องติดรถก็ทะยานไปข้างหน้ามีคนงานที่นั่งอย่างไม่รู้อีโหน่อีเหน่อยู่ทางกระบะหลังติดไปด้วย2คนค่ะรถของคุณสามารถถูกหญิงคนนั้นขับไปตามถนนฝุ่นมุ่งหน้าไปยังปางพักของนายอินเขียนเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าจะตั้งสติกันได้ก็ดูเหมือนจะใช้เวลานานพอสมควรก็พอดีว่าเจ้าของร้านมีรถจักรยานยนต์โดยมิพักต้องชักชวนค่ะเขาก็รีบไปสตาร์ทเครื่องพยักหน้าชวนให้คุณสามารถนั่งซ้อนท้ายก็ปฏิบัติตามโดยความรวดเร็วเมื่อไปถึงปางพักของนายอินเขียนรถปิกอัพคันของคุณสามารถก็จอดเอียงกระเท่เร่อยู่แล้วคนงานของนายอินเขียนส่งเสียงเอะอะดังมาจากแอ่งน้ำใต้ปางพักและเมื่อเจ้าของร้านชำแล้วก็คุณสามารถตามไปดูก็เห็นนายอินเขียนนอนหงายท้องเอาเท้าแช่ไว้ในน้ำหน้าตาดูบูดเบี้ยวดูไปดูมาละไม้คล้ายหน้าทางไปทางหมูนะคะหน้าเหมือนหมูแล้วก็มีน้ำลายฟูมปากมีเสียงดังครืดคราดออกมาจากลำคอคนงาน1หรือ2คนเนี่ยก็กำลังนวดเคล้นขยำอยู่ตามแข้งตามขาคุณสามารถเห็นไม่ได้การแล้วล่ะก็เลยรีบสั่งผู้ช่วยให้รีบนำตัวนายอินเขียนส่งโรงพยาบาลประจำอำเภอส่วนตัวคุณสามารถเองค่ะก็จะอยู่ดูแลเหตุการณ์ทั้งนี้ซึ่งผู้ช่วยก็รับคำสั่งแต่โดยดีเพียงชั่วเวลาไม่เกิน5นาทีนายอินเขียนก็ถูกหามขึ้นรถเพื่อนำส่งโรงหมอและเมื่อเรื่องเงียบลงแล้วก็เลยถามถึงลูกสาวของนายอินเขียนคนงานของเราสองคนที่ติดมากับรถกระบะโดยไม่รู้อีโหน่อีเหน่ก็เลยรายงานตรงกันว่าพอจอดรถปุ๊บเด็กหญิงคนนั้นก็วิ่งขึ้นห้วยมุ่งหน้าไปทางจำเหม็นก็เลยสั่งคนงานทุกคนรวมทั้งเจ้าของร้านชำให้ช่วยกันออกติดตามไปในทันทีและช่วงเวลาไม่ถึง10นาทีก็ไปถึงจำเหม็นเด็กหญิงคนที่เป็นลูกสาวในอินเขียนนอนฟุบหน้าอยู่ตรงโคนประดู่ใหญ่ซึ่งมีศาลเจ้าจำลองตั้งอยู่ศาลหนึ่งหลายคนก็รีบวิ่งไปที่เด็กหญิงเคราะห์ร้ายค่ะและเมื่อพลิกร่างกลับขึ้นมาก็เห็นเจ้าตัวยังคงหายใจอยู่แต่ว่าหายใจรวยรินพอได้รับการนวดเฟ้นอยู่พักใหญ่ก็ลืมตาขึ้นมาดูทุกคนต่อมาอีกเล็กน้อยก็สามารถยันตัวลุกขึ้นมานั่งด้วยตนเองได้ประโยคแรกที่ผู้หญิงคนนั้นพูดออกมาคือแกถามว่าแกอยู่ที่ไหนแล้วก็เป็นอะไรไปซึ่งเจ้าของร้านก็รีบตอบอย่างกลบเกลื่อนเพื่อไม่ให้เจ้าตัวต้องเสียน้ำใจคุณสามารถก็บอกให้เจ้าของร้านชำรีบนำตัวกลับทันทีและจากนั้นก็เดินตรวจสอบไปรอบๆต้นประดู่อันเป็นที่สถิตของศาลเจ้าและด้วยความตกตะลึงพรึงเพริดค่ะบนเสื่อลำแพนที่ปูไว้ทางด้านตะวันออกนั้นแทนที่จะเป็นหัวหมูแต่มันกลับกลายเป็นฟักเขียวต้มลูกหนึ่งคนงานให้การว่าเมื่อหาหัวหมูมาเส้นไม่ได้นายอินเขียนจึงให้เอาฟักเขียวมาต้มแทนหัวหมูนายอินเขียนถูกส่งเข้าโรงพยาบาลบ้าที่โรงพยาบาลสวนปรุงจนบัดนี้อาการก็ยังไม่ดีขึ้นนี่ก็เป็นเรื่องราวจากคุณสามารถนะคะที่พูดถึงเรื่องของการเส้นวักตะกะแตนกับผีที่จำเหม็นนะคะแต่ว่าทางด้านของผู้รับเหมาเนี่ยหาหัวหมูไม่ได้ค่ะก็เลยเอาฟักต้มเป็นฟักเขียวเอาไปไหว้แทนเอาไปสังเวยแทนผีที่ซับจำเหม็นก็คงจะไม่พอใจละค่ะขอบคุณเรื่องจากคุณสามารถกันนิกาด้วยนะคะเป็นเหตุการณ์เก่าๆที่เกิดขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2525ค่ะทีนี้ก็มาฟังเรื่องราวที่บีจะนำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันประจำวันนี้กันค่ะเรื่องราวของคุณออสได้เล่าย้อนกลับไปเมื่ออายุได้ประมาณ14ปีซึ่งตอนนั้นคุณออสเองยังคงเป็นศิษย์วัดที่วัดตะแบกวัดนี้เป็นวัดเก่าแก่ตั้งอยู่ที่บริเวณท่าน้ำแควใหญ่ทางทิศใต้ห่างจากตัวสถานีรถไฟปากน้ำโพซึ่งก็ไกลพอดูสภาพของวัดนี้ก็ค่อนข้างดีมีศาลาการประเรียนค่อนข้างใหญ่โตโบสถ์ก็กว้างขวางรอบๆ บริเวณโบสถ์มีกุฏิอยู่หลายหลังเลยออกไปทางทิศตะวันออกประมาณ100เมตรเป็นที่ตั้งของโกดังเก็บศพแล้วก็ห่างจากโกดังเก็บศพไปประมาณ50เมตรเป็นที่ตั้งเชิงตะกอนใกล้ๆกันกับศาลาเล็กๆอยู่หลังหนึ่งซึ่งถูกจัดไว้เป็นที่พักของญาติผู้ตายเวลามีการเผาศพหรือว่าเก็บกระดูกบริเวณป่าช้าก็คือทางเดินจากหลังวัดไปถึงโกดังเก็บศพจนกระทั่งถึงเชิงตะกอน มีต้นไม้ขึ้นโดยรอบบางต้นก็สูงใหญ่ทำให้ดูมืดครึ้มน่ากลัวอยู่ไม่น้อยนะคะที่วัดนี้มีสัปเหร่อคนหนึ่งชื่อว่ากุ่ยเป็นหนุ่มใหญ่ร่างกายบึกบึนอายุอานามก็ประมาณสัก40ปีเห็นจะได้ค่ะไม่มีใครรู้จักหัวนอนปลายเท้าของเขามาก่อนมาสมัครเป็นสัปเหร่อท่านสมภารวัดก็รับไว้เพราะเห็นว่าลุงเอี้ยงสัปเหร่อคนเก่าคนแก่ก็แก่มากแล้วด้วยต่อมามีข่าวก็เล่าลือกันบอกว่าลุงเอี้ยงนี่ได้เสียชีวิตลงสาเหตุเนื่องมาจากเมียของแกหนีตามคนแจวเรือจ้างไปลุงเอี้ยงก็หายตัวไปจากวัดเป็นแรมเดือนสืบเสาะเที่ยวหาตามเมียรักปล่อยให้นักกุ่ยทำหน้าที่สัปเหร่ออยู่เพียงคนเดียวจนกระทั่งคืนวันหนึ่งค่ะลุงเอี้ยงก็ได้สืบทราบมาว่าชู้รักของเมียแกนำเรือจ้างมาจอดพักแรมที่ท่าน้ำหน้าตึกแดงลุงเอี้ยงก็เลยแอบขึ้นไปบนเรือขณะที่เมียสาวกับชู้กำลังหลับสนิทแล้วก็ได้กระหน่ำแทงชู้รักและเมียสาวตายคามือจากนั้นลุงเอี้ยงแกก็ได้ลากเมียของแกเนี่ยกระโดดน้ำหายไปในความมืดต่อจากนั้นมาก็ไม่มีใครเห็นลุงเอี้ยงกับเมียอีกเลยชาวบ้านชาวช่องต่างก็เข้าใจกันว่าลุงเอี้ยงกับเมียสาวตายไปแล้วเพราะว่าถูกกระแสน้ำพัดพาเอาศพไปที่อื่นเมื่อลุงเอี้ยงหายสาบสูญไปเช่นนี้ตำแหน่งหัวหน้าสัปเหร่อก็เลยต้องตกอยู่กับเนื้อกุ่ยโดยปริยายเนื้อกุ่ยทำหน้าที่ของสัปเหร่อด้วยความเรียบร้อยตลอดมาเป็นเวลานานจนกระทั่งวันหนึ่งค่ะวันนั้นคุณออสจำได้ชัดเจนเลยบอกว่าเป็นวันพระกลางเดือน4กำลังหน้าร้อนพอดีแต่แปลกนะฝนมันได้เทลงมาตั้งแต่ตอนบ่ายและเพิ่งจะขาดเม็ดลงเมื่อใกล้ค่ำนี่เองพอฝนขาดเม็ดพระจันทร์ก็เริ่มขึ้นทอแสงเหลืองอารามดวงดาวส่องแสงระยิบระยับหลวงลุงที่คุณออสได้อยู่ที่วัดนี้เนี่ยก็ใช้ให้เอาตะเกียงรั้วไปให้นักกุ่ยที่โกดังเก็บศพเพราะว่านักกุ่ยแกได้ขอไว้ตั้งแต่เมื่อวานแต่ว่าหลวงลุงท่านลืมคุณออสเองก็เลยชวนเพื่อนๆที่เป็นเด็กวัดไปด้วยก็ไม่มีใครยอมไปล่ะเพราะว่ามันมืดแล้วมันก็ดึกเด็กวัดทุกคนก็กลัวผีดังนั้นหน้าที่หลักๆมันก็เลยต้องตกมาอยู่ที่คุณออสคนเดียวที่ต้องเดินออกมาทางหลังวัดต้องผ่านป่าช้าตรงไปยังโกดังเก็บศพซึ่งนักกุ่ยใช้เป็นที่หลับนอนอยู่เพียงคนเดียวทั่วบริเวณที่เดินไปนั้นคุณออสได้ยินแต่เสียงอึ่งอ่างร้องกันระงมใจก็เต้นโครมครามเพราะความกลัวหากแต่ว่ามีเพียงแสงไฟตะเกียงจากตะเกียงรั้วเนี่ยเป็นเพื่อนก็เลยทำให้มีความกล้าหาญชาญชัยขึ้นคุณออสเดินไปตามถนนที่เฉอะนองไปด้วยน้ำฝนเมื่อสักครู่หนึ่งพอเห็นเงาโกดังเก็บศพตะคุ่มใจนี่ก็ขึ้นมาเป็นกองเลยรีบวิ่งไปทันทีแต่พอไปถึงกำลังจะขยับปากเรียกนักกุ่ยก็ต้องชะงักแล้วล่ะเพราะได้ยินเสียงหัวเราะของผู้หญิงดังมาจากข้างในโกดังไอ้นิสัยสอดรู้สอดเห็นตามประสาเด็กเนี่ยมันก็เลยเกิดขึ้นตอนนั้นไม่มีความรู้สึกกลัวใดๆทั้งสิ้นมีแต่ความกล้าอยากจะดูอยู่ท่าเดียวว่ามันคืออะไรก็เลยรีบดับไฟตะเกียงรั้วค่อยๆย่องเข้าไปจนชิดโกดังชะเง้อมองตรงช่องฝาสังกะสีที่โว่อยู่เพราะว่าถูกสะเก็ดระเบิดเห็นนักกุ่ยถนัดแต่ผู้หญิงนี่เห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะว่านั่งหันหลังให้เทียนที่มีอยู่ก็จวนจะดับอยู่แล้วก็เลยได้ยินนักกุ่ยเอ่ยชื่อผู้หญิงเนี่ยแทบช็อกเลยนะเพราะว่าผู้หญิงคนนั้นชื่อบังออนก็คือเมียของลุงเอี้ยงนั่นเองบังออนเขาลือกันว่าเองตายไปแล้วไม่ใช่เหรอใครบอกล่ะพี่กุยโธ่อีเวนเขาก็ลือกันทั้งปากน้ำโพว่าพี่เอี้ยงแทงผัวใหม่เองตายบนเรือจ้างแล้วก็ฉุดเองลงหนีไปในน้ำตายโหงทั้งคู่ก็ได้ยินเสียงนักกุยแกพูดคุยกันกับผู้หญิงที่ชื่อบังออนซึ่งเป็นเมียสาวของนายเอี้ยงหรือว่าลุงเอี้ยงที่เป็นสัปเหร่อคนก่อนทีนี้บังออนผู้หญิงที่อยู่ในโกดังเก็บศพที่กำลังนั่งคุยกันกับนักกุ่ยสัปเหร่อคนใหม่นี่ก็เลยพูดคุยกันโต้ตอบกันบอกว่าใครบอกว่าฉันตายล่ะพี่เอี้ยงเขาตายต่างหากฉันน่ะหนีรอดมาได้หลบอยู่ตั้งนานคิดถึงพี่กุ่ยก็เลยมาเยี่ยมน้อยมาเยี่ยมทำไมไม่มากลางวันเสือกมาทำไมกลางคืนเนี่ยอ้าวก็มากลางคืนไม่มีใครเห็นนี่นาถามจริงๆเถอะพี่ลืมฉันแล้วหรือไงเนี่ยพี่กุ่ยคงลืมฉันแน่เลยแต่ฉันไม่เคยลืมพี่กุ่ยเลยนะประโยคหลังเนี่ยน้าบังออนแกครวญเสียงละห้อยพร้อมกับพูดอย่างเด็ดเดี่ยวเลยบอกว่าฉันจะมาอยู่กับพี่กุ่ยฮะเอ็งว่าไงนะบังออนเอ็งจะมาอยู่กับข้าเหรอคุณออสบอกว่าเห็นน้ากุ่ยพูดเสียงดังพร้อมกับทำหน้าตาเลิกลักเล่นเอาคุณออสที่กำลังแอบฟังแอบดูอยู่ในตอนนั้นนี่ถึงกับสะดุ้งกันเลยทีเดียว เรื่องมันแล้วไปแล้วข้าไม่อยากจะพูดเสียงนักกุ๋ยเนี่ยก็อ่อนลงนิ่งเงียบอยู่เป็นครู่ใหญ่ก็สงสัยว่านักกุ๋ยตอนนั้นคงจะคิดถึงความหลังอยู่ซึ่งคุณออสก็เพิ่งจะรู้เดี๋ยวนี้เองว่าน้าบังอ่อนแกคงเคยเป็นเมียนักกุ๋ยมาก่อนและที่นักกุ๋ยมาสมัครเป็นสัปเหร่อที่วัดนี้ก็คงจะอยากอยู่ใกล้ชิดกับน้าบังอ่อนซึ่งน้าบังอ่อนก็ไม่ได้จมน้ำตายหรือว่าถูกแทงตายอย่างที่คนเขาเล่าลือกันสีหน้าของนักกุ๋ยตอนนั้นดูเศร้าหมองมากจ้องหน้าของน้าบังอ่อนเป็นเวลานานก็ขยับเข้ามาใกล้เอื้อมมือมาจับที่เนื้อตัวน้าบังอ่อนนักกุ๋ยก็ยิ้มแป้นเลยความเศร้าเมื่อครู่เนี่ยมันก็หายไปกลายเป็นความสุขหัวเราะร่าเริงเอ็งจะมาอยู่กับข้าจริงๆหรือวะอีบังอ่อนก็จริงนะสิแล้วข้าจะรู้ได้ยังไงหรอว่าเอ็งเป็นผีหรือเป็นคนถ้าเอ็งเป็นผีขืนมาอยู่กับข้าข้าก็ป่นเท่านั้นน้าบังอ่อนแกก็หัวเราะคิกคักคิกคักเอื้อมมือมาตบแขนนักกุ๋ยดังเพี้ยแล้วก็ดึงมือของนักกุ๋ยออกจากตัวพี่กุ๋ยกลัวฉันจะหลอกหรือยังไงเนี่ยก็เนื้อตัวพี่กุ๋ยจับอยู่นี่ไงพี่กุ๋ยไม่รู้หรอว่าฉันเป็นผีหรือว่าเป็นคนพี่กุ๋ยนั่นแหละตัวดีชอบหลอกแต่ผีจนผีกลัวพี่กุ๋ยและเมื่อนักกุ๋ยได้ยินคำนี้ถึงกับสะอึกทำหน้าตาตื่นพิกลพร้อมกับพูดมาว่าเออีบังอ่อนนี่มึงพูดยังไงของมันวะเออก็จริงใช่ไหมล่ะเมื่อวานเนี้ยฉันยังพบลุงแก้วเลยฮะเองว่าไงนะบังอ่อนนักกุ๋ยก็ถามเสียงดังพร้อมกับจ้องหน้าของบังอ่อนอย่างไม่เชื่อหูเองพบลุงแก้วเหรอก็ใช่นะสิลุงแก้วตายไปตั้งเกือบเดือนแล้วนะเองไปพบได้ยังไงวะเมื่อวานนี้ศพข้าก็ยังฝังอยู่อุ๊ยฉันลืมไปน้าบังอ่อนพูดแล้วก็พลางหัวเราะทำเสียงเล็กเสียงน้อยคิกคักคิกคักพร้อมกับพูดต่อว่าพบพี่น้องเขาน่ะเขาบอกว่าพี่กุ๋ยแงะเอาสตางค์จากปากผีลุงแก้วดีนะที่เขาไม่ไปบอกท่านสมภารว่าพี่กุ๋ยขโมยเงินปากผีข้าไม่ได้ขโมยนะเว้ยข้าขอยืมเอ้าขอยืมแล้วทำไมไม่ใช้ล่ะนั่นแหละเขาเรียกขโมยข้าขอยืมลุงแก้วจริงๆไว้ข้าได้เงินงวดหน้าข้าจะเอาไปคืนที่หลุมศพเขาบอกลุงแก้วแล้วนี่หว่าพี่กุ๋ยเนี่ยหลอกผีซะเคยตัวระวังเถอะถ้าโดนผีหลอกคราวนี้คงเข็ดไปอีกนานจนตายเลยแหละเออนะช่างหัวมันเถอะมันจะหลอกข้ายังไงข้าก็ไม่กลัวหรอกแต่ถ้าเองหลอกข้าแล้วก็น่าดูชมเชียวเองเอ้ยนักกุ๋ยพูดอย่างมั่นใจเพราะว่าแต่ไหนแต่ไรผีเนี่ยไม่กล้าหลอกนักกุ๋ยพร้อมกับย้ำให้มั่นใจอีกนี่บังออนถ้าเองจะให้ข้าเชื่อว่าเองเป็นคนแล้วก็พรุ่งนี้สักบ่ายโมงเย็นเองมาพบข้าที่ศาลาข้างเชิงตะกอนเป็นไงเอ๊ะพี่กุ๋ยนี่ช่างไม่เชื่อฉันซะเลยแล้วถ้าฉันมาพบพี่กุ๋ยจริงตามนัดพี่กุ๋ยจะว่ายังไงนักกุ๋ยทำตาวาวพร้อมกับหัวเราะแห่ๆแล้วก็กระแสะเข้ามาใกล้พลางรั้งตัวน้าบังอ่อนเข้ามาตะกองกอดหอมฟอดที่แก้มทีนึงน้าบังอ่อนแกก็คงจะอายแหละผลักสายให้นักกุ๋ยออกห่างบ้าอะไรก็ไม่รู้พี่กุ๋ยเนี่ยบังออนนะนักกุ๋ยก็ทำกระลิ้มกระเหลี่ยถ้าเองมาพบข้าตามนัดจริงๆข้าก็จะให้เองมาอยู่กับข้าแล้วข้าจะทำอย่างที่เมื่อกี้เนี่ยสินักกุ๋ยว่าแล้วก็เอามือไปกอดแล้วก็แตะอังอีกแต่น้าบังออนเนี่ยเหมือนจะรู้ทันยกมือขึ้นยันหน้าอกนักกุ๋ยไว้บ้าจะทำอย่างนั้นได้ยังไงเดี๋ยวใครมาเจอเข้ามันไม่ดีเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกนะพรุ่งนี้ไม่มีศพนักกุ๋ยจับมือน้าบังอ่อนเอาไว้ที่อกตัวเองแล้วก็เอามากุมไว้บนตักพี่กุ๋ยน้าบังอ่อนถอนใจอย่างหนักเมื่อเรียกชื่อนักกุ๋ยฉันว่าถ้าพรุ่งนี้ฉันไปพบพี่กุ๋ยตามนัดพี่กุ๋ยคงไม่เชื่อฉันอยู่ดีพี่กุ๋ยคงคิดว่าฉันเป็นผีอยู่นั่นเองเออเรื่องผีเรื่องคนเอาไว้พูดกันพรุ่งนี้คืนนี้เองกลับไปนอนได้ไหมข้าไม่แน่ใจว่าไอ้แหลมมันจะเอาตะเกียงรั้วมาให้หรือเปล่าข้าได้ขอหลวงลุงไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วเดี๋ยวมันเกิดมาเห็นเองเข้าพิธีจะแตกหมดนะบังอ่อนก็หัวเราะเสียงแหลมๆฟังแล้วชวนให้ขนลุกไอ้แหลมมันมาตั้งนานแล้วมันแอบมองอยู่นั่นไงให้ดิ้นตายเถอะคุณผู้ฟังคุณออสบอกว่าผมตกใจจริงๆแปลกแท้นะบังอ่อนนั่งหันหลังให้แต่กลับเห็นก็เลยคิดขึ้นมาทันทีว่าผีหลอกแน่นอนเท่านั้นแหละคุณออสเพ่นป่าราบสักพักนึงก็เลยถึงกุฏิหลวงลุงเสียงดังตึงตังโครมครามจนหลวงลุงต้องลุกออกมาดูสักพักหนึ่งก็เล่าเรื่องราวให้กับหลวงลุงฟังด้วยอาการเหนื่อยด้วยกลัวด้วยเล่นเอาแทบช็อกหลวงลุงก็ถามไปบอกไอ้ออสเองเป็นอะไรวิ่งตึงตังโครมครามขึ้นกุฏิมาแบบเนี้ย และเมื่อหลวงลุงถามซ้ำแล้วซ้ำอีกคุณออสก็พูดไม่ออกอยู่เพราะว่าด้วยความเหนื่อยหายใจฟืดฟาดปากคอสั่นเพราะความกลัวและดูท่าทางหลวงลุงเนี่ยแกจะโมโหเพราะใบหูก็เริ่มกระดิกได้แล้วคุณออสก็เริ่มตั้งสตินะคะแล้วก็เล่าเรื่องราวต่างๆให้กับหลวงลุงฟังหลวงลุงก็เลยถามว่าแน่ใจนะไอ้ออสว่าเองได้ยินอย่างที่เองเล่าให้ข้าฟังจริงครับหลวงลุงเอถ้าอีบังออนมันเป็นผีมันจะมาหลอกไอ้กุ๋ยทำไมล่ะแล้วก็คนอย่างไอ้กุ๋ยเนี่ยมันกลัวผีซะเมื่อไหร่ล่ะแต่มันก็แปลกนะหลวงลุงที่เมียลุงเอี้ยงแกรู้จักกับลุงแก้วน้ากุ๋ยยังบอกเลยว่าลุงแก้วแกตายมาตั้งเดือนแล้วน้าบังออนเขาก็หัวเราะเสียงชอบกลแล้วก็บอกว่าเขารู้จักกับญาติพี่น้องของลุงแก้วเขาหาว่าน้ากุ๋ยขโมยเงินปากผีของลุงแก้วก็อย่างที่ผมเล่าให้หลวงลุงฟังแหละครับเอถ้าไอ้กุ๋ยทำอย่างนั้นจริงๆก็เห็นจะต้องตักเตือนกันมั่งแล้ววะขโมยแม้กระทั่งเงินผีแต่น้ากุ๋ยเขาบอกว่าเขาขอยืมนี่ครับไม่ได้ขโมยเออไอ้ออดนี่เองนี่น่าจะกลัวเป็นพวกเดียวกับไอ้กุ๋ยซะละไว้ใจมันได้เสมอไหร่ล่ะไอ้กุ๋ยเนี่ยมีคนเข้ามาบอกข้าหลายรายแล้วว่าไอ้กุ๋ยมันเซ็งลี้ไม้กระดานโลงผีข้าเองก็จับมันไม่ได้สักทีมันหลอกทั้งนั้นไม่ว่าผีหรือคนถ้าอยากจะให้มันเจอดีสักหนมันจะได้เข็ดเออไอออสไอ้กุ๋ยมันนัดอีบังออนกี่โมงนะบ่ายสี่โมงครับเออเองรอข้าที่วัดก็แล้วกันข้าไปธุระบ้านพระขจรประยูนแล้วจะเลยไปฉันเพลที่นั่นสักบ่ายสามโมงข้าจะกลับเดี๋ยวเองค่อยไปที่โกดังเก็บศพกับข้าข้าก็อยากจะรู้นักว่าผีมันจะหลอกคนหรือคนมันจะหลอกผีกันแน่ทีนี้พอตกบ่ายสามโมงกว่านิดๆค่ะหลวงลุงท่านก็กลับมาที่วัดเกือบสี่โมงแล้วคุณออสแล้วก็หลวงลุงก็เลยมุ่งตรงไปที่โกดังเก็บศพทันทีบ่ายวันนั้นอากาศคือมันอึมครึมบรรยากาศเงียบเหงาจริงๆคือเงียบผิดปกติพอไปถึงเนี่ยถึงกับต้องสะดุ้งไม่ได้ยินเสียงโครมครามอยู่ภายในโกดังหลวงลุงท่านก็หยุดกึกพร้อมกับหันมาถามคุณออสนะฮะว่าไอออสมึงยืนนิ่งๆเฉยๆหลวงลุงท่านก็นิ่งฟังอยู่ครู่นึงพลางพยักหน้าใส่คุณออสนะฮะแล้วก็คุยกับคุณออสบอกว่าไอออสเองไม่ต้องกลัวตามข้ามาหลวงลุงพูดเสร็จก็ปลอบด้วยเสียงอันเฉียบขาดพร้อมกับก้าวเท้าตรงไปที่ประตูโกดังคุณออสก็ตามหลวงลุงไปอย่างกระชั้นชิดพร้อมกับเงี่ยหูฟังที่ข้างประตูได้ยินเสียงหัวเราะของผู้หญิงได้ยินเสียงพูดแต่แปลกนะคุณผู้ฟังคือไม่ใช่ภาษาไทยแต่มันเป็นภาษาจีนตอนนั้นนี่ใจมันเต้นตูมตามคล้ายกับกลองตีนึกว่าโดนผีเจ๊กเล่นงานอีกแล้วก็พอดีหลวงลุงผลักประตูโกดังพรวดเข้าไปและทันใดนั้นก็มีเสียงร้องอย่างตกอกตกใจเกือบจะพร้อมกันบอกว่าไอ้ยาซีเลียวบอยอีมวยเกี้ยไอ้ยาเฮียเม้งช่วยด้วยเยซิมโผล่เข้ากอดเจ๊กเม้งตัวสั่นเทานึกว่าฉันเป็นผีละสิเลยร้องซะตกอกตกใจมาทำอะไรกันที่นี่ตาเม้งฮะหลวงลุงก็ถามไปมาเอาไม้กระดานโลงผีเจ๊กเม้งตอบด้วยปากคอสั่นใครให้แกมาเอาของวัดแกมาขโมยใช่ไหมเปล่าทั้งสงพางพอเลยตะเม้งไม่ต้องมาเลื่อนยศให้ฉันเสียงที่หลวงลุงขู่ตะคอกเมื่อกี้ก็อ่อนลงเมื่อเจ๊กเม้งเดาะเรียกว่าท่านสมพานค่ะท่านก็เลยถามเจ๊กเม้งอีกว่าใครที่ให้มาขโมยโลงผีเนี่ยแล้วเจ๊กเม้งก็เลยบอกว่าไม่ได้ขโมยนะไอ้กุ๋ยเนี่ยมันให้มาเอามันบอกว่าขายให้ในราคา4โลง20แล้วก็ทําตู้ให้มันใบนึงเออไอ้กุ๋ยมันบอกอย่างนั้นดินี่คงลักเอาไปทำโต๊ะละสิอืมไอ้คราวนี้เนี่ยจับได้คาหนังคาเขามันเซ็งลี้ลงผีจริงๆเสียงหลวงลุงก็พูดกลับไปแบบเอาจริงเอาจังขึ้นมาหลวงลุงเออผงลาเลยนะเดี๋ยวก่อนตะเม้งคราวนี้หลวงลุงเองท่านก็ตวาดเอ็ดอึงเลยจนเจ๊กเม้งนี่ร้องไอ้ยาเลยนะคะยาฉุนที่ปั้นเป็นลูกกลมๆที่อมอยู่นี่ถึงกับหลุดออกมาจากปากท่านก็ถามย้ำอีกครั้งนึงบอกว่าฉันอยากจะรู้ว่าเอาไม้กระดานโลงผีกี่ครั้งแล้วเพิ่งเป็นครั้งแรกครับเจ๊กเมงก็ตอบพร้อมกับหัวเราะแบบหัวเราะไปผ่านๆไปนะคะอย่าโกหกนะตะเมงถ้าแกโกหกฉันจะเอาตำรวจมาลากคอแกฐานสมคบกันกับไอ้กุ๋ยขโมยของวัดโธ่สงสารผมเถอะครับหลวงลุงลูกผมตั้งสิบคงถ้าโดนจับคงซี่แงเจ๊กเมงก็ครวญก็บอกมาสิว่าแกเอามากี่ครั้งแล้วอย่าโกหกนะมันก็สองสามครั้งครับจำไม่ได้มันก็หลายครั้งด้วยแล้วนี่ไอ้กุ๋ยมันไปไหนเนี่ยเฮงมึงบอกว่ามันไปศาลาข้างเชิงตะกองแล้วมันไปนานหรือยัง ก่อนท่านมาแป๊บเดียวมันบอกว่ามันไปหาผู้หญิงผู้หญิงมันบอกตะเม้งอย่างนั้นหรือจริงๆครับผมไม่ได้โกหกนะไปตะเม้งกลับได้คราวนี้ฉันยกโทษให้ทีหลังแล้วก็อย่าได้มาขโมยของวัดของวาอีกนะถ้าขืนมาขโมยอีกแล้วก็คราวนี้ฉันจัดการฟ้องตำรวจแน่ไปกลับไปซะผงลาเลยนะอีหมวยเกี้ยไหว้ท่านสิเสียงเจ๊กเม้งก็รีบไหว้หลวงลุงเสร็จแล้วก็เดินตามผัวเนี่ยแจวอ้าวอ้าวออกไปจากโกดังค่ะไปไอ้ออดไปดูไอ้กุ๋ยที่ศาลาพอพูดจบแค่นั้นหลวงลุงเองก็เดินนำหน้าลิ้วๆไปเลยรู้สึกว่าท่านเนี่ยจะโมโหไอ้กุ๋ยไม่น้อยสังเกตจากหน้าตาของท่านนี่แดงเผือกเลยเพราะทุกครั้งที่หลวงลุงเวลาท่านโมโหไม่ว่าจะเป็นหน้าตาท่านเองหรือว่าหูท่านเองมันจะยักขึ้นยักลงเต้นกระตุบกระตุบท่านรีบเดินจ้ำพรวดพรวดไม่พูดไม่จาพอไปถึงศาลาท่านก็เดินกลับเดินอ้อมมาซะอีกทางหนึ่งซึ่งตรงนั้นมันมีพุ่มไม้ใบหนาท่านก็ค่อยๆแฝงกายเข้าไปใกล้คุณออสบอกว่าติดตามเข้าไปมองเห็นน้ากุ๋ยถนัดน้ากุ๋ยกำลังหัวเราะเอามือโอบไปโอบมาประหนึ่งว่ากำลังตกอยู่ในห้วงแห่งความรักทำท่าจูบดังฟอดเลยเอคุณออสบอกว่าสงสัยว่าน้ากุ๋ยจะบ้านะเพราะว่ามองไม่เห็นใครสักคนมีแต่น้ากุ๋ยอยู่คนเดียวแต่ทำไมน้ากุ๋ยถึงได้กอดลมจูบลมแบบนั้นก็แทบจะกลั้นหัวเราะไว้ไม่อยู่สักครู่เดียวก็ไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยเพราะว่าน้ากุ๋ยจัดแจงถอดเสื้อถอดกางเกงออกเปลือยกายล่อนจ้อนคว้าลมคว้าแรงตัวสั่นเทิมหลับตาปี่ทำท่ายักแย่ยักยันตัวเอียงไปเอียงมาเหมือนกับว่าวปากกระเป้ากำลังคลุกเคล้าเข้ากับประกบว่าวจุฬาหลวงลุงท่านเห็นว่ามันน่าจะไปกันใหญ่ท่านก็เลยถลันออกไปตะโกนเรียกชื่อน้ากุ๋ยเสียงดังลั่นบอกว่าไอ้กุ๋ยน้ากุ๋ยตกอยู่ในภวังค์ไม่ได้ยินเสียงหลวงลุงเรียกชื่อก็ตกใจร้องลั่นจนเสียงหลงหลวงลุงนั่นเองทำอะไรสัปปะดี้สัปปะดนกลางวันแสกๆผมบีบังออนน้ากุ๋ยก็พูดได้แค่นั้นแหละก็นั่งลงยองๆเอามือปกปิดของสงวนไว้ใบหน้าก็ซีดขาวราวกับไก่ต้มคงจะตกใจมากพอสมควรเนี่ยค่ะคุณออดบอกว่าเห็นสภาพของน้ากุ๋ยตอนนั้นแล้วนึกสมเพชก็สมเพชเหมือนกันนะแต่ว่านึกขำก็ขำเหมือนกันหลวงลุงท่านก็เลยตวาดซ้ำไปบอกอีบังออนที่ไหนมันมีแต่ลมมีแต่อากาศเองนี่มันยอดสับเปลือจริงๆคราวนี้เนี่ยคุณออดถึงกับหัวเราะเลยโธ่อีบังออนทำกูจนได้น้ากุ๋ยพูดเหมือนจะร้องไห้ไอออดเมื่อคืนเองก็เห็นอีบังออนใช่ไหมแต่วันนี้มึงเห็นไหมน้ากุ๋ยพูดแล้วก็มองหน้าคุณออสคล้ายกับจะขอให้ช่วยเป็นพยานซึ่งคุณออสเนี่ยก็มองหน้าหลวงลุงแล้วก็มองหน้าน้ากุ๋ยทีนึงก็ยังนึกขำอยู่แต่วันนี้ไม่มีน้าบังออนนี่มีแต่ลมผีเมียลุงเอี้ยงหลอกน้ากุ๋ยเด็ดไปเลยล่อลมเข้าเต็มลักถึงกับหัวเราะอีกกากใหญ่น้ำหูน้ำตาไหลจนหลวงลุงท่านเตือนน้ากุ๋ยบอกว่านุ่งกางเกงใส่เสื้อซะไอ้กุ๋ยความผิดของเองยังมีอีกกระทงนึงไปหาท่านสมภารกับข้าเดี๋ยวนี้ครับหลวงลุงน้ากุ๋ยก็ตอบรับด้วยเสียงอ่อยๆจัดแจงใส่เสื้อผ้านุ่งกางเกงจนเป็นที่เรียบร้อยจึงเดินตามหลังหลวงลุงกลับไปถึงวัดทีนี้เมื่อถึงวัดน้ากุ๋ยก็รับสารภาพกับท่านสมภารตลอดข้อหานับตั้งแต่ขโมยเงินปากผีบ้างละเซงลี้ไม้กระดานโลงผีบ้างละตลอดจนทำบัตรสีบนศาลาท่านสมภารก็เลยให้ออกจากตำแหน่งสัปเหร่อตั้งแต่นั้นมาน้ากุ๋ยก็หายหน้าหายตาจากวัดตะแบกไปไม่รู้ว่าตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่หรือว่าตายไปแล้วณตอนนั้นนะคะซึ่งคุณออสบอกว่าคิดว่าถ้าตายนะน้ากุ๋ยคงจะได้พบกับความรักที่แท้จริงกับน้าบังออนในเมืองผีแน่นอนนี่ก็เป็นเรื่องราวของคุณออสค่ะที่เล่าถึงเรื่องของยอดสัปเหร่อเมื่อหลาย10ปีมาแล้วประมาณสัก 40-50 ปีมาแล้วซึ่งปัจจุบันนี้คุณออสเองนะคะก็อายุได้ประมาณ54ปียังไงนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะ